باب نمبر 27۔ میں حنین ہوں اور میں عام ہوں، میرے اور تمہارے اندھیروں میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ میں اپنی برائی کا سامنا کر کے اس کو قبول کر سکتی ہوں، جبکہ تم اپنا آئینہ سفید چادر سے ڈھکنے میں مصروف ہو۔ میرے اور تمہارے گناہوں میں فرق یہ ہے کہ جب میں گناہ کرتی ہوں تو جانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے، جبکہ تم اپنے من گھڑت سرابوں کا شکار ہو چکے ہو۔ میں ایک جل پری ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں سمندر کی لہروں پہ رقص کرتے کتنی حسین دکھتی ہوں، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ اسی سمندر کی تہ میں میں ہڈیاں اور گوشت چیر پھاڑ کے کھا سکتی ہوں۔ تم ایک جادوگر ہو، ایک شعبدہ باز، تمہارے منتر تمہاری ہیر پھیر کی باتیں ہیں، جہنم کے ابلتے گڑاہوں جیسی باتیں، پھر بھی تم اپنے کے سفید چادر لپیٹے پھرتے ہو، پھر بھی تم انصاف کی سفید وگ لگائے گھومتے ہو۔ سی جوائے بیل سی۔ ہاشم کاردار قدم کمتم کمرہ عدالت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے نگاہوں کے سامنے ہر شے سست روی سے ہوتی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی گونگی سلو موشن فلم پردے پہ چل رہی ہو، آوازیں بند ہو، بس لب ہلتے دکھائی دے رہے ہو۔ ہاشم اجنبی گمسم نگاہوں سے سب کو دیکھتا اپنی کرسی پہ بیٹھا، کمر کرسی کی پشت سے لگائی، بائیں گھٹنے پہ دائیں ٹانگ رکھی، اور ابھی تک ذہنی طور پہ شل تھا، سن تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پس منظر میں کوئی اداس گیت گنگنا رہا ہو۔ اس گیت میں اعتبار ٹوٹنے کا کرتا ارمانوں کا لہو تھا، جیسے کوئی اپنا ساتھ چھوڑ کے غیروں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ انہیں گمسم نگاہوں سے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھی آبدار کو دیکھے گیا۔ وہ وقت کاٹنے کو اپنے سیل فون کے ساتھ لگی تھی اور مسلسل جھنجھلائی ہوئی تھی، وہ آن ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ارد گرد کاغذ کھڑکنے، سرگوشیوں، جج صاحب کی ہتھوڑی، ہر شے کی آوازیں یوں سنائی دیتی تھی گویا دور کسی گہری کھائی سے آ رہی ہوں۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور ایسے لگتا تھا ابھی تک سینے سے خون رس رہا ہو۔ کٹہرے میں موجود میری این جی او کے سامنے زمر کھڑی تھی۔ ہاشم نے بد وقت توجہ ادھر مبذول کرنی چاہیے، یہاں سے اسے سیاہ کوٹ والی زمر کی پشت پہ کنگریالی پونی دکھائی دیتی تھی جو اس کے بولتے ہوئے بار بار چہرہ ہلانے کے باعث جھول رہی تھی، یا پھر چند قدم اوپر کھڑی سپاٹ چہرہ لیے میری دکھائی دیتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ خلا تھا۔ ہاشم کا دماغ خلا میں اٹکنے لگا۔ میری این جی او، آپ کتنے سال سے جواہرات کاردار کی ملازمہ ہیں؟ شل ہوتے ذہن سے اس نے زمر کو سپاٹ انداز میں پوچھتے سنا۔ 12 سال سے۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ فلپائن سے۔ کیا آپ کی ایجنسی جس کے توسط سے آپ کاردار صاحب کے پاس آئی تھی، آپ کو کسی دوسرے گھر میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، یہ قانوناً جرم ہے، ایک وقت میں ایک ہی گھر میں کام کر سکتی ہوں میں۔ وہ سپاٹ انداز میں سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ میری، کیا آپ اس نوجوان کو پہچانتی ہیں؟ زمر نے بازو لمبا کر کے ادھر بیٹھے سادی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آج نیلی جینز پہ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا اور بھوری آنکھوں میں شدید چبھن لیے میری کو دیکھ رہا تھا۔ میری نے ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سادی یوسف ہے، چہرہ زمر کی طرف پھیر لیا۔ آپ کی سادی یوسف سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ 8 سال پہلے یہ قصر آیا تھا اور میں نے اس کے آگے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے بعد آپ کی کب کب ملاقات ہوتی تھی اس سے؟ جب بھی یہ قصر آتا، میں ہیڈ ہاؤس کیپر تھی تو ظاہر ہے ملاقات ہو جاتی تھی۔ کیا آپ دونوں کبھی ذاتی نوعیت کی گفتگو کرتے تھے؟ میری نے لمحے بھر کا توقف کیا اور نیچے بیٹھے سادی کو دیکھا، پھر نظریں زمر پہ جما دی۔ جی نہیں۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کے کینسر اور علاج کے بارے میں سادی یوسف سے کبھی گفتگو نہیں کی تھی؟ جی نہیں، میرے اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ اپنے ذاتی معاملات اس سے ڈسکس کرتی۔ سادی بس اسے اسی طرح دیکھتا رہا، ملامت سے، افسوس سے۔ اوکے، زمر نے اسپات میں سر ہلایا۔ میری این جی او، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے مسز کاردار کا نیکلیس چرایا تھا جس کی بنا پہ انہوں نے آپ کو نوکری سے برخواست کر کے ڈی پورٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا؟ یہ غلط ہے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، نہ مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ ڈی پورٹ کرنے کے بجائے غیر قانونی طور پہ نوشیرواں کاردار نے آپ کو کولمبو بھجوا دیا تھا جہاں 8 ماہ تک آپ سادی یوسف کی کیئر ٹیکر رہی تھیں؟ یہ غلط ہے، میں زندگی میں کبھی کولمبو نہیں کی، میرا پاسپورٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ گردن اکڑا کے بولی تھی۔ بار بار وہ تائیدی نظروں سے ہاشم کو بھی دیکھتی تھی، مگر وہ اس وقت غائب دماغی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کبھی کولمبو کے اس ہوٹل میں گئی ہی نہیں ہیں، نہ اس کے تہ خانے میں جہاں میرے موکل کو قید میں رکھا گیا تھا؟ جی ہاں، میں کبھی وہاں نہیں گئی، اور نہ ہی آپ سادی یوسف کو حب سے بیجا میں رکھنے کے بارے میں جانتی ہیں؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ तो फिर आप 21 मई से 22 जनवरी तक इन 8 माह में कहाँ थी मेरी एनजीओ? मैं कसरे कारदार में मुलाजमत कर रही थी और मैं ऑफिस के पार्टीज की प्लानिंग भी करती थी। सब नौकर गवाह हैं कि मैं कसर में थी। इस दौरानिए में सुमर अपनी मेज़ की तरफ आई और कागजात का एक पलंदा उठाकर ऊपर जज साहब के साथ खड़े आदमी को थमाया, जिसने उसे डेस्क पे ला रखा। ये कसरे कारदार की पिछली 8 माह की उन तमाम पार्टीज की तस्वीरी कहानी है जो मुख्तलिफ फोटोग्राफर्स ने कवर की थी। ये उन फोटोग्राफर्स के मेमोरी कार्ड का डेटा है और इनमें से किसी एक तस्वीर में भी मेरी एनजीओ नज़र नहीं आती, जबकि ये दूसरी फाइल, उसने इशारा किया। इसमें शादी के अखबार से एक साल कबल की पार्टीज का डेटा है और हर पार्टी में मेरी पस मंज़र में कहीं ना कहीं नज़र आ जाती हैं। मेरी एनजीओ, आपके पास क्या सबूत है कि आप इन 8 माह में पाकिस्तान में ही थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम कदरे सुस्तरवी से खड़ा हुआ, कानून के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ इस्तगासा के ऊपर है, यानी जो शख्स इल्ज़ाम लगाता है उसे ही सबूत ढूंढ कर लाने हैं। योर ऑनर, फिर मैं कोर्ट से इस्तदा करूंगी कि हाशिम करदार के घर के तमाम सीसीटीवी रिकॉर्ड को अदालत में मंगवाया जाए और हमें तारीखों के साथ दिखाया जाए कि मेरी एनजी उस वक्त घर में थी। जज साहब ने हाशिम को देखा ही था कि वो खिंकार के बोला, योर ऑनर, फरवरी में हमारे कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी। घर के मुलाजिम और मेरे ख़ानदान वाले गवाह हैं इस बात के। हमारा DVR जल चुका है, इसी बात का इस्तगासा फ़ायदा उठा रही हैं। रेली हाशिम, सुमर अबरू हैरत से उठाती उसके करीब आई और आहिस्ता से बोली, आपकी क्रिएटिविटी उससे ज़्यादा अच्छा बहाना ढूंढ सकती थी, इतना पुराना हेला क्यों? हाशिम ने शाने उचकाए, वाकई मैं ज़्यादा अच्छा बहाना कर सकता था, आइंदा ऐसा नहीं होगा, वो अब संभल के सरगोशी में बोला था। सुमर ने सताइश से सर को खम दिया और वापिस जज साहब की तरफ आई जो उसके एतराज़ पे रोलिंग दे रहे थे। क्या आप कभी ज़र निगार उबैद से मिली हैं? सुमर ने वापिस मैरी से सवाल पूछा तो हाशिम ने चौंक के फौरन आबदार की तरफ देखा। आबी सामने देख रही थी, वो हाशिम को नज़रअंदाज कर रही थी, मैरी ने जवाब देने में चंद लम्हे दिए। जी, उनकी बीमारी के दौरान मैंने सुना है आपने उनकी बहुत खिदमत की, बल्कि ये तस्वीर भी है हमारे पास जिसमें आप उनको सर्व करती नजर आ रही हैं। सुमर ने एक तस्वीर की कॉपी उसके सामने ले आई, फिर जज साहब की मेज़ पे जा रखी। मैरी ने हाशिम को देखा, वो आबी को देख रहा था। मुझे एक बात समझाए मैरी एनजीओ, आपको यहाँ आए 9-10 साल हुए हैं, ज़र निगार उबैद पिछले 10 साल में एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आई थी। वो अपने स्कैंडल के बाद से श्रीलंका में रहाइश पजीर थी, वहीं मकीम रही और वहीं उनका इंतकाल हुआ। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि उनकी खिदमत के लिए और उन पर नज़र रखने के लिए हारून उबैद और जवाहरात कारदार ने आपको वहाँ भेजा था? मैं कभी कोलंबो नहीं गई, वो हरदर्मी से बोली। अपने पासपोर्ट के मुताबिक आप कोलंबो नहीं गई, लेकिन ये तस्वीर कोलंबो में ली गई है और आबदार उबैद इस बात की गवाह हैं। और अब तक खामोशी से सारी कार्रवाई देखते फारिस ने अचंभे से उमर को देखा और फिर मुड़ के आबी को। आबी ने उसके देखने पर मुस्कुराकर शाने उचकाए थे। उससे यही जाहिर होता है कि आपके पास कोई दूसरा पासपोर्ट भी है जो आप मुल्क से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करती आई हैं, क्योंकि आपकी एजेंसी की तरफ से एक मालिक के होते हुए दूसरे की खिदमत करना गैर कानूनी है। तो बताइए अदालत को मेरी एनजीओ साहिबा कि आप किस पासपोर्ट पर श्रीलंका जाती थी? मैरी का चेहरा फीका पड़ चुका था, वो बार बार हाशिम को देखती थी, जवाब अपने सामने रखी फाइल्स को देख रहा था। बिना पलक झपके जुमर भी कनखियों से उसी को देख रही थी। उसकी तरफ से कोई एतराज़ ना हुआ तो मैरी जरा खिंकारी, ये तस्वीर पाकिस्तान की है, मैं कभी कोलंबो नहीं गई। जब मिस उबैद अदालत में अपना बयान देंगी तो आपका ये बयान परजरी के जुमरे में आएगा? मेरी मौजिज़ अदालत से इस्तदा है कि वो मेरी एनजीओ के पासपोर्ट पे कोई मोहर ना देकर ये ना समझें कि साथी यूसुफ झूठ बोल रहा है। जैसे मेरी पहले कोलंबो जा चुकी हैं, ये उस दफ़ा भी गई थी और 8 माह उधर रही थी। योर विटनेस, वो मुड़ी और हाशिम को मुखातिब करके फिर सीधी अपनी मेज़ पे आ गई। हाशिम उठा नहीं, उसने बैठे बैठे सवाल किया, मेरी एनजीओ इस्तगासा ने जो तस्वीर अदालत को दिखाई है पार्टीज़ वाली, क्या उन पार्टीज़ की इवेंट प्लानिंग आपने की थी? जी हाँ। और उन पार्टीज़ को मुमकिन बनाने के लिए तकरीबन कितने मुलाजिम काम करते थे? 60 से ज़्यादा। और क्या वो 60 के 60 मुलाजिम हमेशा फ़ोटोग्राफ़र की खिंची उन तस्वीर में नज़र आते हैं? नहीं, मुश्किल से 5-10 नज़र आते हैं। फ़ोटोग्राफ़र को मुलाजमों की नई मेहमानों की तस्वीर खींचने की हदायत होती है। और उन 60 में से कितने लोग सिर्फ किचन में काम करते हैं और पार्टी की जगह पे नहीं आते? तकरीबन 20-21 मुलाजिम। और क्या ये दुरुस्त नहीं है कि अपने बेटे की बीमारी की वजह से आप किचन और उसके साथ बने अपने कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगी थी और बाहर कम ही निकलती थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सुमर बेजारी से बोली। हाशिम कारदार लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गवाह किसी भी जवाब की तरफ रहनुमाई करना, सवाल में ही जवाब बता देना या उसके मुंह में अल्फाज डालना लीडिंग क्वेश्चन पूछना कहलाता है। योर ऑनर, ये मिसेज जुमर का गवाह है, मैं तो इसको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं लीडिंग क्वेश्चन कर सकता हूँ। ओवरऑल्ड, वो क्रॉस के दौरान लीडिंग सवाल पूछ सकते हैं। जज साहब ने एतराज रद्द किया तो जुमर सर चटक के रह गई। मैरी बोलने लगी, जी मैं ज़्यादातर नीचे किचन में ही रहती थी और पार्टीज में मेरा दिल नहीं लगता था। मैरी एनजीओ, क्या ये दुरुस्त है कि सोनिया कारदार की सालगिरह पे यानी शादी के अगवा से चंद दिन कबल आपकी शादी से मुलाकात हुई थी? जी, वो पार्टी में आया था और मैं चूंकि किचन में थी और किचन घर की पिछली तरफ है तो मैंने उसे वहाँ टहलते देखा था। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। और क्या आप बताएंगी कि वो क्या बात कर रहा था? शादी हैरत से आगे को हुआ, मैरी फरफर बोलने लगी। वो एक नंबर दोहरा रहा था और वो झुंझलाया हुआ लग रहा था। वो कह रहा था कि वो जल्द ही चंद माह के लिए मंजरे आम से गायब हो जाएगा और आराम से JK5 फैसिलिटी पे आकर पूरी लगन से काम करेगा। और उसने कुछ ऐसा भी कहा था कि डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है, अब सिर्फ उनको उस मिसाइल की मेकिंग पे काम करना है, और ये भी कि वो रकम का इंतज़ाम कर रहा है। वो बेचैनी से उठी। योर ऑनर, हाशिम कारदार केस को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? इन बेबुनियाद बातों का इस केस से क्या ताल्लुक है? नहीं जनाब आली, मैं सिर्फ वो वजह अदालत के सामने रख रहा हूँ जिसकी बुनियाद पे सादी यूसुफ ने मेरे घर से नेकलेस चुराया, और चूँकि वो देख चुका था कि मैरी उसकी बातें सुन चुकी है इसलिए उसने मैरी को इस केस में घसीटना चाहा, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो एक बीमार बच्चे की माँ है। और अदालत की इतला के लिए अर्ज है कि JK5 शवाल में वाकई एक मस्जिद के अंडरग्राउंड बनी एक दहशत गर्दों की आमजगा है जहाँ वो असला तैयार करते हैं। दिफा आज भी अपनी इस बात पे कायम है योर ऑनर के साथ यूसुफ ने सिर्फ अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों पे पर्दा डालने के लिए और लोगों की हमदर्दी लेकर एक स्टार बन जाने के लिए ये ड्रामा रचाया है। अब सादी एक स्टार है, उसको बड़े बड़े फॉर्म्स पे बुलाया जाता है जहाँ जाने के लिए पहले उसके पास कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, मगर जिस दिन ऐसे किसी हसास नोयत के फंक्शन में कोई धमाका या टारगेट किलिंग होगी योर ऑनर, उस दिन दीपा की सारी बातें सच साबित हो जाएंगी। वो अब गवाह को वापस भेज रहा था और जुमर और साथी एक दूसरे को अचंभे से देख रहे थे। पीछे बैठा फारिस निगाहें आखिर में बैठे शख्स पे जमाए हुए था। वो लियाकत अली खान की सी ऐनक वाला उधेड़ उम्र शख्स जनाना अंदाज में टांग पे टांग रखे बैठा खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। अब एक दूसरे गवाह को पेश किया जा रहा था, ऐसे में फारिस उठा और मोबाइल पे बटन दबाता सर चुकाए उस आदमी के करीब आ बैठा। उस शख्स ने महज एक दफ़ा फारिस को देखा, फिर सामने देखने लगा। जुमर उस गवाह से सवालात पूछ रही थी जबकि फारिस जेब से कलम कागज़ निकाल रहा था, फिर वो घुटने पे कागज़ रखे मोबाइल स्क्रीन से चंद नंबर्स देख कर उतारने लगा। गैर आराम देसी पोजिशन में रखने के बायस यकायक कलम उसकी उंगलियों से पिसला और उस शख्स के कदमों में जा गिरा। ओहो, फारिस झुंझलाया था। उस आदमी ने सरसरी सी नज़र उस पर डाली, फिर झुका और कलम उठा के फारिस की तरफ बढ़ाया। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, वो मशकूर सा कलम को किनारे से थामता उठ खड़ा हुआ और अपनी चीज़ें संभालता बाहर की जानी बढ़ गया। बाहर निकलते ही उसने और एक प्लास्टिक बैग जेब से निकाल कर एहतियात से कलम उसमें डालकर सील किया, फिर मोबाइल पर मैसेज देखा। इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं, फेशियल रिकॉग्निशन से कुछ नहीं मिला तो शायद फिंगरप्रिंट से मिल जाए। मैं कुछ देर में तुम्हारी तरफ ला रहा हूँ, ये सब मुझे पता करके दो कौन है ये। अपने एक पुराने कोलीग को पैगाम लिखकर उसने एहतियात से कलम का पैकेट जेब में डाला और फिर मुड़ा ही था कि ठक ठटक गया। आबदार उसके पीछे खड़ी थी, सुर्ख रुमाल सर पे बांधे और उससे निकलते सीधे सुर्ख बालों को चेहरे के एक तरफ डाले बिल्ली जैसी ग्रे आंखें उस पर जमाई वो मुस्कुरा रही थी। आप, वो लम्हे भर को चुप हुआ। मैरी एनजीओ वाली फ़ोटो मैंने सुबह मिसेज उमर को दी थी, उसने मुस्कुरा के इतला दी। देखिए आमदार, अगर तो आप, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो इतनी सादगी से गोया हुई कि फारिस के अल्फाज नबों पे आकर टूट के वो उस शय की तवक्को नहीं कर रहा था ना समझी से उसे देखे गया। उस रोज़ जो मैंने किया वो बहुत गलत था या उसका तरीका गलत था, वो नदामत से कह रही थी, नजरें ना झुकी थी ना हाथ मिल रहे थे, बल्कि सीने पे बाजू लपेटे उसकी आंखों में आंखें डाले मध्यम आवाज में कह रही थी, मैंने आपको यूं बुलाया और आपको मुझे अवॉइड करने के लिए हुनैन को भेजना पड़ा। आई एम सॉरी कि मैंने अपना इतना गलत इंप्रेशन दिया, आप भी क्या सोचते होंगे, उसने अफसोस से किया था। असल में मेरी ज़िंदगी में फारिस बहुत लोग नहीं हैं, सिर्फ पापा हैं और उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होता, तो मैं दूसरे लोगों से खुद को ज़बरदस्ती अटैच करने लग जाती हूँ। ज़रा मुझसे कोई हमदर्दी से बात करे तो मैं उसको अपना गाइड अपना दोस्त मान लेती हूँ, कितनी कोई बेचारी हूँ ना मैं। ऐसी बात नहीं है, वो खुद से बोला था, अब्दा जख्मी सा मुस्कुराई। ऐसी ही बात है, मुझे अगर सबूत देना था तो मुझे बदले में आपसे आपका वक्त नहीं मांगना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने बाबा के मुतालिक चंद बातें करना चाहती थी, मगर मेरी अप्रोच गलत थी, इसलिए मैंने सुबह जो टिप दी वो डायरेक्ट सुमर को दे दी और बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी। आपसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे इमेच्योर रवैये के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आइंदा आपको मैं कभी तंग नहीं करूँगी। माहौल का तनाव धीरे धीरे फिजा में घुल के ख़त्म हो गया था। फारिस के तने हिसाब भी ढीले पड़ गए थे, उसने रसान से सर हिलाकर बस इतना कहा, गुड, अब आपको यूं सरेराम मुझसे मिलना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आपको मुझसे किसी भी किस्म के ताल्लुक की वजह से नुकसान पहुंचे। वो दामन बचाने वाले अंदाज में कहकर एक तरफ से निकल गया। कभी उम्मीद थी कि वो पीछे से पुकारेगी, कोई नई बात करेगी, नया मोड़ देगी, मगर उसने नहीं पुकारा। वो राहदारी में आगे बढ़ता गया, समात ख़त्म हो चुकी थी और तमाम अपराध बाहर आ रहे थे। हाशिम भी सामने से चला आ रहा था, फारिस उससे लातालुक सा साथ से गुजरने लगा था कि जब हाशिम ने उसके कंधे से अपना कंधा छुआ, फारिस ठहर गया। ये मत समझना कि मुझे खबर नहीं है या ये कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, जो तुम कर रहे हो ना उसका हिसाब दोगे तुम, और एक सुर्ख अंगारा सी नज़र फारिस पे डाली। ओह, फारिस ने फिक्रमंदी से लब सुकेड़े, मैं डर गया, देखो मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। हाशिम खामोशी से आगे बढ़ गया तो फारिस ने सर झटका और मोबाइल निकालते हुए कदम मुखालिफ सिम तड़ा दिए। पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ते अब्दार मुस्कुराती हुई सोच में गुम चलती जा रही थी, जब पीछे से किसी ने उसे कोहनी से पकड़ के मोड़ा। वो झटका खा के मुड़ी, सामने जवाहरात सुर्ख अंगारा आंखों के साथ उसे घूर रही थी। जो तुमने किया ना उस पर तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ, वो जख्मी सा गराई थी। अब्दार ने हैरत से उसे देखा, मैंने क्या किया है? बनो मत, मुझे कहा कि वो वीडियो ज़ाया कर दी और ख़ुद हाशिम को दे दी, मुझे मेरे बेटे से दूर करना चाहती हो। ओह, आबदार ने चौंक कर उसे देखा, हाशिम ने देख ली वो, मगर मैंने उसे नहीं दी। सुनो तुम, वो नफरत से उंगली उठा के फंकारी थी, जवाहरात के पीछे अभी देख सकती थी कि दूर राहदारी के दूसरे सिरे पे जुमर सादी हुनैन और फारिस नुदरत के साथ खड़े थे। सबसे ज़्यादा नुमायाँ जुमर नजर आ रही थी, ऊंची घुंघराली पोनी के बायस जो उसका सर हिलाने से झूलने लगती। वो मुस्कुराकर फारिस से कुछ कह रही थी, कोई जला कटा तबसरा, और वो भी शायद जवाब में कोई बराबर का जुमला कस रहा था, और हुनैन हंस रही थी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम। वो वीडियो हाशिम को जुमर ने दी है, मैंने नहीं, वो तेज़ी से बोली थी, मैंने तो उसको ज़ाया कर दिया था, मगर जुमर और उसकी वो छोटी भतीजी, उन दोनों ने मुझे डिनर पे बुलाया, मेरा टैप हैक किया, डेटा कॉपी किया और चलती बनी। ये मेरी की तस्वीर भी वहीं से मिली उनको, मैं उनकी मखबर नहीं हूँ, उन लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया है। जवाहरात ठहरी थी मगर फिर नफरत में डूबी बेयकीन नज़रों से उसे देख के नफी में सर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है। तो हाशिम से पूछने, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं दिया, उन लोगों ने ही दिया होगा, जान लेनी है तो शिकार सामने खड़ा है। वो शाने उचका कि अपना बाजू छुड़ाती वापस मुड़ गई, जब वहरात गुस्से से फंकारी खड़ी रह गई, एक नज़र मुड़ के उस दूर नजर आती खुशबाश फैमिली को देखा और फिर पैर पटकती आगे बढ़ गई। गाड़ी में बैठते ही उसने हुक्म सादिर किया था, क्लब चलो, मगर चौंक के ड्राइवर को देखा, फिर फ्रंट सीट पर बैठे अलहीम शहीम गार्ड को, बख्त खान कहाँ है और तुम दोनों ऑफिस से यहाँ क्यों आए हो? हटे कट्टे गार्ड ने रुख मोड़ कर उसे देखा, हम आपकी नई सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हैं, कारदार साहब ने कहा है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें आपको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। मुझे कोई ख़तरा नहीं है, निकलो मेरी कार से और मेरी ज़ाती टीम को वापस बुलाओ, वो तिल मिला कर बोली थी। हमें इसका हुक्म नहीं है मैम, अब हमें चलना चाहिए, रात 8 बजे से पहले हमें आपको घर पहुँचाना होगा, उससे ज़्यादा बाहर रहकर ख़तरा मोल लेने की इजाज़त सर ने हमें नहीं दी। चलो, वो ड्राइवर को इशारा करके बोला। जवाहरात ने बेबसी से उन दोनों को देखा, एकदम अपना आप बेहद कमज़ोर और नातवां लगने लगा था। लंबी सी गाड़ी के स्याह शीशे किसी कैद खाने की सलाखों से कम नहीं लग रहे थे, उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। अब कोई चांद मेरा है न सितारा मोहसिन, अब कहाँ जाऊँगा मैं दर्द का मारा मोहसिन। मोरचाल के सब्ज बेने उस खुलती हुई सुबह में फहर से सारे घर को ढांक के सूरज के सामने तनकर जमी नजर आती थी। अंदर ऑमलेट की खुशबू, चाय और कॉफ़ी की महक के साथ फिजा में रची बसी महसूस होती थी। डाइनिंग टेबल से जुमर उठ चुकी थी और अब कोर्ट के लिए तैयार हो रही थी। फारिस को जॉब लेस होने का ताना देना और नई नौकरी ढूंढने के लिए गैरत दिलाना बेकार था। वो ढिठाई से सुस्त अंदाज में अपनी कॉफ़ी पी रहा था जब सादी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने गर्दन उठा कर देखा, सादी तैयार सा खड़ा था। चलना नहीं है, कार स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ। ड्राइवर कब से हो गया मैं आपका, वो खफा सा कहता। जैसे ही पलटा, सामने बैठी नुदरत ने आंखों से फारिस को इशारा किया। फारिस ने जवाबन सर को खम देकर तसल्ली देने वाला इशारा किया। चाय के घूंट पड़ती हूँ नैन ने मशकूक नज़रों से दोनों को देखा, फिर सादी को पुकारा, भाई अम्मी और मामू आपके बारे में इशारों में। आउच, नुदरत ने हल्की सी सही मगर उसके सर की पुश्त पे चपत लगाई थी। सादी अपनी एड़ियों पे घूमा और बारी बारी अम्मी और मामू को देखा। अम्मी और मामू क्या, हन्ना ने अपने सर को सिराते हुए फारिस को देखा जिसने उसे सिर्फ घूरा था। फिर खुफकी से बोली, अम्मी और मामू हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे यकीन है उन्होंने मुझे किसी अस्पताल से चुराया था। अम्मी किसी ज़माने में वो ड्रामों वाली नर्स होंगी, वो जो लोगों के बच्चे एक्सचेंज करती हैं। वो बोलती हुई कुर्सी से उठी और आगे भाग गई। बेगैरत बदतमीज, नुदरत ने बुरे मूड के साथ जूता उस सिंक में फेंका जहाँ वो गई थी। हन्ना अंदर मुड़ गई, जूता राहदारी में गिर गया। लम्हे बर्बाद, हन्ना ने सतून के पीछे से गर्दन निकाली। अम्मी आप हमारी वनडे टीम में क्यों नहीं चली जाती, निशाना आपका बिल्कुल उनके जैसा ही है, और झपाक से अंदर गायब हो गई। फारिस और सादी निकल गए तो अम्मी हन्ना को 2000 सलवातें सुनाकर, दूसरों की बेटियां देखी हैं कितनी तमीज़दार सुकर सोमो सलात की पाबंद होती हैं, मुंह में जुबान नहीं होती, और एक ये बेगैरत औलाद मेरे ही हिस्से में आनी थी। किचन में जा चुकी थी और अब निशाना हसीना थी। ठीक से गूंदो आटा और ये रोज रोज नया सोने का जेवर चढ़ा के काम करने ना आया करो, आया वड्डा तेरा मियाँ, अगर ले कर देते हैं तो यहाँ से जाकर पहना करो, शोखी ना हो तो। ये नुदरत की रूटीन की टोन थी और उस पे हसीना ने दिल ही दिल में रूटीन के कई कोसने उनके नजर किए थे, मगर बजाही सर झुकाए आटा गूंदती रही। ऐसे में हन्ना दोबारा लाउंज में आ गई थी और अब दुपट्टा कस के बाल बांध के जोर से खड़ी गर्दन उठाए चारों तरफ देखे जा रही थी। व्हील चेयर पे बैठे बड़े अब्बा ने अखबार से नजर उठाकर उसे देखा, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे, फिर से घर की सफाई, जितनी सफाई करनी थी कर ली, अब मैं वो करूंगी अब्बा जो आजकल की नकम्मी सुस्त और लापरवाह यानी आम लड़कियां बिल्कुल नहीं करती। और वो क्या है, मुस्कुराहट दबाकर पूछा, मैं आम लड़की नहीं हूँ ये तो आप जानते हैं, इसलिए मैं अब डाई गर्ल बन रही हूँ अब्बा, डू इट योर सेल्फ। आम लड़कियों को पक्की पकाई खाने की आदत होती है, नकम्मी ना हो तो, मेरे जैसे हर चीज़ खुद करती हैं, वो घर डेकोरेट करने के लिए इंटीरियर डेकोरेटर नहीं हायर करती, घर पेंट करने के लिए मिस्त्री मजदूर नहीं बुलवाती, दीवारों पे फ्रेम्स ठोंकने के लिए या पर्दों की रीलिंग लगाने के लिए लंबे भाइयों या मुलाजमों की मिन्नतें नहीं करती। मुझे किसी मिस्त्री मजदूर तरखान पर्दों वाले पेंट वाले की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ये सारे काम खुद कर सकती हूँ। सिर्फ चंद दिन की मेहनत से अब्बा हम लड़कियाँ अपने घरों को कितना खूबसूरत और इतना आरामदेह बना सकती हैं जितने अमीर लोगों के ऊंचे ऊंचे कसर भी नहीं होते। मैं समझती थी बड़े घर खूबसूरत होते हैं मगर नहीं अब्बा, खूबसूरत घर ही खूबसूरत होते हैं, फिर वो बड़े हों या छोटे, मगर ये आम लड़कियाँ उनको नहीं खूबसूरत बना सकती, सिर्फ मेरे जैसी खास लड़कियाँ ये कर सकती हैं, वो एक अजम से कह रही थी। अब्बा ने कदरे हैरत से उसे देखा, तुम्हारा मतलब है अब तुम दीवारों पे ऊपर चढ़ के खुद कील ठोंकती फिरोगी, हर गिजनी ऐसे तो चोट लग जाएगी। उन्हें बात पसंद नहीं आई थी। देखा, हुनैन ने चुटकी बजाई, ये आप मर्द ही होते हैं जो हम लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते, मर्दों के शाना बशाना चलने का मतलब 10 मर्दों में बैठ के मर्दों की तरह कह के लगाना और रात देर देर तक बाहर घूमना नहीं होता, बल्कि मर्दों के जैसे काम खुद करना होता है, दूसरों की मोहताजी से बचना होता है। आज से मैं अब अपने सारे घर को रीमॉडल करने जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा, फिर चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर आवाज़ लगाई, नुसरत बहन आप भी नहीं। हाँ हाँ तुझे मैं करने देती हूँ अपने घर का बेड़ा गर्क, वो जवाबन वहीं से गराई थी। हुनैन ने अफसोस से अब्बा को देखा। पता नहीं जब ये नर्स थी तो मुझ जैसे कितने बच्चे अपनी अस्थि माँ बाप से जुदा किए थे। बड़े मूड में हो आज, सुमर बाहर आई तो मुस्कुरा कर उसे देखते हुए बोली। कोट पहने बाल बनाए वो कचहरी के लिए निकल रही थी, हाथ की अंगूठी और नाक की लोंग चकमगा रही थी। हन्ना ने मुस्कुरा कर शाने उचकाए। मेरी ज़िंदगी के सारे मस्ते हल हो चुके हैं और अब मेरी ज़िंदगी में मज़ीद कोई मस्ता नहीं है, इसलिए मैं खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करने लगी हूँ। उसका चेहरा दमक रहा था और वो खुली खुली ताज़ा दम लग रही थी, कहकर वो मुड़ के फिर से दरों दीवार को देखने लगी और चौंके सोच भी रही थी तो आदतन नाखून चबाने लगी। खास लड़की पहले अपनी इस आदत को तो बदलो, सुमर ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई तो वो चौंकी, जल्दी से नाखून दांतों से निकाले। तुम्हें अंदाज़ा है तुम बच्चे मुंह में हार डाल कर खड़े कितने बुरे लगते हो, और नाखून चाहे खा रही हो या दांतों से कुतर के फेंक रही हो, ये तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है और उसको यूं चीरने की इजाज़त अल्लाह ने तुम्हें नहीं दी। सवाल होगा इसके बारे में भी, अपनी इस आदत को तुम्हें खुद ख़त्म करना होगा। कम अज़ कम इतनी कमज़ोर नहीं हो तुम कि अपने दांतों से हार मान जाओ। नाखून कुतरने से दिमाग कमज़ोर होता जाता है हन्ना, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह हम नाखून खाने वालों को मुर्दा इंसानों का गोश्त खाने वालों के साथ ही ना खड़ा कर दे क़यामत के दिन, क्योंकि बात तो एक ही है ना। अच्छा अच्छा नहीं खाती, उसने तो घबरा के हाथ कमर के पीछे बांध दिए थे। डोरबेल बजी तो जुमर बाहर की तरफ बढ़ गई। हुनैन, जुमर वापिस आई तो उसका चेहरा संजीदा सा था। हन्ना ने चौंक कर उसे देखा, कौन है? हुनैन मेरी बात गौर से सुनो, वो संजीदगी से ठहर ठहर कर बोल रही थी। अगर मैं ये ना करती तो हाशिम कर देता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कर दूँ। बाहर कौन है? हन्ना का माथा ठटका। वो जो भी है और उसके पास जो कुछ भी है, अगर तुम चाहो तो हम उसको रोक सकते हैं, तुम्हें मुल्क से बाहर भिजवा देंगे, लेकिन अगर तुम उसे वसूल करना चाहो तो। जुमर की आवाज़ पसे मंजर में चली गई। हुनैन बिल्कुल सुनसी खड़ी रह गई। लम्हे के हजारवें हिस्से में उसको मालूम हो गया था कि बाहर कौन था। वो दरवाजे की जानी पड़ी। हुनैन मुझे नहीं पता था वो आज ही आ जाएगा, पहले सोच लो, सुमर फिक्रमंदी से कह रही थी, मगर हुनैन के कान आंखें सब बंद हो चुका था। वो हवा में कदम रख रही थी, बादलों पे चल रही थी। उसने दरवाज़ा खोला, पोर्च खाली था। वो गेट तक आई और छोटा दरवाज़ा खोल दिया। सामने कोर्ट का मुलाजिम खड़ा था। हुनैन यूसुफ खान आप हैं? उसने नाम पढ़कर दोहराया। हुनैन ने बिना पलक झपके सरसपात में हिलाया, उसका बदन धीरे धीरे कांपने लगा था। मुलाजिम ने कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया। यू आर बीइंग सर्व्ड। हुनैन ने कपकपाते हाथों से कागज़ थामा और फिर कलम से उस जगह दस्तखत करने लगी जहां वो कह रहा था, आपको इस दर्ज की गई तारीख पे कोर्ट में पेश होना है, आपको बतौर गवाह तलब किया गया है, वो कह रहा था। और हुनैन उस कागज़ को पढ़ रही थी, उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी। माजी को दफन करके शहद की मक्खी ने रास्ता भी बदल लिया था। रंगों और खुशबुओं से भरी रस से अपनी ज़िंदगी को सजाने भी लगी थी। दिल को शिफा भी मिल रही थी, लेकिन आज मालूम हुआ था कि हाशिम और हुनैन की कहानी अभी बाकी थी। धूप में खड़ी लड़की ने हुक्मनामा पकड़े हुए आंखें कब से बंद कर ली, आखिर कब ख़त्म होगी इन बेलज़्ज़त गलतियों की दास्तान। सुना है शहर में ज़ख्मी दिलों का मेला है, चलें हम भी मगर पेरहन रफू करके। कॉल क्लब के सरसब्स मैदान दूर तक फैले नज़र आते थे। अंदरूनी सिटिंग एरिया में रखी कुर्सियों पर बैठी ख्वातीन बेफिक्री से बातें करती नज़र आ रही थीं। उनमें से एक जवाहरात कारदार भी थी जो बज़ाहिर मुस्कुराती मुसलसल बोलती खातून को सुन रही थी और इज़तराब से गले का लॉकेट उंगली पे लपेट रही थी। करीब में दो मुस्तैद गार्ड्स हाथ बांधे खड़े थे। वैसे जवाहरात ये तुम्हारी उम्र नहीं थी रिटायरमेंट की, अब तुम तो किसी एग्जेक्टिव गैदरिंग में नज़र तक नहीं आती, एक पूरे सुनहरी बालों वाली औरत शिकवा कर रही थी। और ये परौनिया, दूसरी ने नाक सकोड़ कर गार्ड्स की तरफ इशारा किया, तुम्हें हर वक्त इनकी मौजूदगी से उलझन नहीं होती? जितना आला ख़ानदान उतनी सिक्योरिटी थ्रेट, जवाहरात ने बज़ाहिर बेनियाजी से शाने उचकाए। हाँ मगर लोकेशन को गार्ड करना ज़्यादा बेहतर है पर्सन को गार्ड करने से, उनको सारा एरिया कवर करना चाहिए, ना कि तुम्हारे सर पे खड़े होके हमारी बातें सुननी चाहिए, एक ज़रा हंसकर तंजन बोली। जवाहरात ने बहुत से कड़वे घूंट मुस्कुराकर अंदर उतारे। इनको होशियार रहना पड़ता है आयला, कि कहीं कोई फ्रस्ट्रेटेड सोशलाइट अपनी बोटोक्स कोन रोंग का गुस्सा मेरे खाने में जहर मिला के ना उतारे या कोई दूसरी खातून का चेहरा देखा। ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एजिंग औरत अपने शोहर के उसकी फाइनेंशियल एडवाइज़र से चलते अफेयर से तंग आकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। परानियाँ सिक्योरिटी थ्रेट, मुस्कुरा के उसने गिलास उठाया और चेयर्स के अंदाज में ऊपर लहराया, मगर दोनों मुतालका ख्वातीन के चेहरे स्याह पड़ चुके थे। कोई गिलास नहीं टकराया तो वो मुस्कुरा कर अपने मशरूब के घूंट भरने लगी। उसका अंदर अभी तक जल रहा था। उनसे दूर कसरे कारदार में हाशिम अपनी स्टडी में बैठा था, घर के कपड़ों में मलबूस शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाए और गहरी सोच में गुम लगता था। दो उंगलियों के दरमियान सिगरेट दबा था जिसे वो होले होले ऐश ट्रे में झटक रहा था। उसकी आंखें उदास थीं और जैसे दूर कहीं कैद हो चुकी थी। चेहरे पे अजब मर्दनी छाई थी। तभी दरवाज़ा खुला और रईस अंदर दाखिल हुआ। दिन के बावजूद इतना अंधेरा था कि उसे चंद लम्हे लगे हाशिम को देखने में। फिर वो खिंकारा, सर। उसका मोबाइल वापस रख दिया। वो भारी खोई खोई सी आवाज़ में बोला था। उसके चेहरे के सामने धुएं के मरहोले रक्स करते उड़ रहे थे। जी सर। क्या पारिस गाजी का नाम जनवरी और फरवरी में श्रीलंका का सफ़र करने वालों के नाम में शामिल है? नहीं सर, उसकी सफरी दस्तावेजात कहीं भी मौजूद नहीं। उसका चेहरा तो है ना, उसकी तस्वीर से चेक करो। वो अब ऐश ट्रे पे सिगरेट झटकते हुए कह रहा था। उसने कहा था वो कोलंबो गया था। कोलंबो जाने वाले हर पाकिस्तानी की सफरी दस्तावेजात से उसका चेहरा मैच करो। हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कॉन्टैक्ट तुम्हारी मदद करेंगे। अगर उसका चेहरा कहीं नज़र आता है तो देखना। उसने सुर्ख पड़ती मतोरम सी आंखें ऊपर उठाई। क्यों उसके साथ हारून उबैद का कोई मुलाजिम तो नहीं है, या कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक हारून या अब्दार से हो? मुझे एक एक बात मालूम करके दो खावर। रईस सर, उसने धीरे से तोसी की। हाशिम ने नहीं सुना। वो अब उसी मुनहमिक अंदाज में सिगरेट झटक रहा था। राख सी राख ऐश ट्रे में भरती जा रही थी और शायद ही उसकी सांसें थी जो राख में तब्दील हो चुकी थी। था जिने साम वो दरिया भी मुझी में डूबे, मैं के सहरा नजर आता था समंदर निकला। फूडली एवर आफ्टर की बलाई मंजिल की शीशे की दीवार सारे जमाने की रोशनी अंदर ले आई थी। हॉल कमरा पूरा मुनव्वर सा था। एक तरफ एक चीनी नकुश की हामिल दरमियानी उम्र की चीनी औरत बैठी एक कंप्यूटर और टैबलेट सामने रखे काम कर रही थी। उसके सर पर खड़ा साथी बार बार उसको अंग्रेजी में लुक में दे रहा था। नहीं क्यों नहीं, कुमान की तरह आईब्रोज बनाओ। हाँ इसी तरह, और नाक जरा। दफतन उसने सर उठा के सामने कुर्सियों पे आमने सामने बैठे फारिस और अहमर को देखा जो कॉफ़ी पीते नजर आ रहे थे और अहमर को मुखातिब किया। इसको उर्दू नहीं समझ आती? बिल्कुल भी नहीं, उसने गोया तसल्ली करवाई। साथी सर हिलाकर उसकी स्क्रीन को देखने लगा। वो बावजूद कोशिश के जॉब पे दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा रहा था। दो दफ़ा ज्वाइनिंग करवा के उसे घर वापस भेज दिया गया था सरकारी रकावनों का बहाना। उधर अहमर सफ़ेद टी शर्ट पहने सर पे उल्टी पी कैप रखे आम दिनों से मुख्तलिफ लग रहा था। फारिस ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बगौर उसे देखा। तुम्हारी मालकन तुम्हें सिलिए में बर्दाश्त कर लेती है और उनको तुम्हें यूं देखकर फ्लू नहीं होता? मुस्कुराहट दबाए कहता सादी फारिस के साथ कुर्सी खींच कर बैठा। अब वो दोनों साथ थे और अहमर उनके मुकाबिल। चीनी औरत दातालुक सी अपना काम कर रही थी। आहा, अहमर खिंकारा मक नीचे किया। हाशिम साहब ने मुझे मेरी खिदमात को सराहते हुए फैसला किया है कि मैं उनके लिए जाहिर है इतना काम कर चुका हूँ तो अब मुझे अपनी फ्रीलांस जॉब्स दोबारा से कर लेनी चाहिए हैं, तो उन्होंने मुझे फारिग कर दिया है ना? फारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। और तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया है? सादी ने लुकमा दिया। और तुम्हें इन तीन कपड़ों में सड़क पर धकेल दिया है? फारिस कहने के साथ हंस दिया था। अहमद ने संजीदगी से कहना चाहा, उन्होंने बहुत सलीके से मेरा इस्तीफ़ा वसूल किया, मेरे चेक क्लियर किए और फिर तुम्हें बाहर धकेल दिया। हा हा हा, वो गर्दन पीछे फेंक कर दिल खोल के हंसा था। सादी भी मुस्कुरा के गूंज पड़ने लगा। एक्सक्यूज मी, इतना फनी क्या है इसमें? अहमर दांत पे दांत जमाए खुबकी से बोला था। फारिस ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया, फिर सादी की तरफ चेहरा मोड़े कहने लगा, यार मुझे कोई चंद दिन पहले जॉबलेस कह रहा था और ये भी कह रहा था कि वो कारदास के साथ काम करके बहुत पैसा बना रहा है। सादी तेजी से बोला, और ये कि हम उसकी तरक्की से चल रहे हैं, और मैंने सुना है वो कारदार्स के लिए किए गए अपने सारे काम जस्टिफाई भी कर रहा था। सादी उसके फिक्रे मुकम्मल कर रहा था। और मैंने उसे कहा कि कारदार्स की नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हें उस तरह एक दिन पटक देंगे। तो उसने कहा कि वो खावर की जगह ले चुका है और अपनी प्यारी मालकन के लिए नागुजेर हो चुका है। और वो बड़ी डिजाइनर शर्ट्स और सिल्क टाई पहनने लगा था। जूते भी बड़े चमकदार होते थे मामू, हमें तो अपनी शक्लें भी उनमें साफ नजर आती थी। और आज वो भी जॉबलेस है, बिल्कुल हमारी तरह। और वो दोनों हाथ पे हाथ मार के कहकर लगा कर हंस पड़े थे। इतने अरसे बाद सादी इतना खुल के हंसा था। अहमद ने ये सारी बकवास बहुत खामोशी से सुनी और बर्दाश्त की थी, फिर बहुत तहम्मुल से बोला, थैंक यू वेरी मच गाजी, बहुत नवाजिश आपकी, लेकिन मैं उनकी जॉब वैसे ही छोड़ देता, मेरा मकसद तो पूरा हो चुका था। यार सादी वो क्या चीज़ थी, खट्टी सी उस कहानी में, वो थोड़ी को नाखून से रगड़ते मुस्कुराहट दबाए सादी से पूछने लगा। अंगूर मामू अंगूर, वो अब आखिरी घूंट भर रहा था। हाँ सही, अच्छा तुम क्या कह रहे थे, फिर अहमद की तरफ मतवज्जे हुआ। सादी अब रुख फेर के बैठा चीनी औरत को दोबारा से हदायत देने लगा था। मैं कह रहा था कि दांत पे दांत जमाई वो बर्दाश्त से बोला था कि उस आदमी का पता चला वो चश्मे वाला, सिर्फ इतना पता चला है कि वो एक घोस्ट है। फारिस संजीदा हुआ अमर तवज्जो से सुनने लगा। उसकी तस्वीर रिकॉर्ड में नहीं है, उसके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड में नहीं है, वो अदालत में दाखिले के वक्त जो आईडी कार्ड दिखाता है वो भी जाली है। मेरा ख्याल है ये वही आदमी है जिसने सादी का पासपोर्ट हाशिम को दिया है, और हमारा मेमोरी कार्ड भी उसी के पास है। क्या ये हाशिम के लिए काम कर रहा है, सादी ने गर्दन फेर के पूछा था। हाशिम उसको नहीं जानता, अहमद ने नफी में सर हिलाया था। उसके किसी अंदाज से शनासाई की जरा सी झलक भी नहीं दिखती। ये आदमी कोई तीसरा फरीक है, और ये तीसरा फरीक हाशिम की मदद कर रहा है सादी को दहशतगर्द साबित करवाने के लिए। फारिस सोचते हुए बोला था, ये यकीनन हमारा कोई दुश्मन है। मेरा तो नहीं हो सकता, हाँ आपके काम ऐसे होते हैं दुश्मनी वाले, सादी ने शाने उचका के कहा था। फारिस ने बस घूर के उसे देखा। वो सही कह रहा है, ये तुम्हारा कोई जेल का दुश्मन हो सकता है। मैं किसी का चेहरा नहीं भूलता, और ये आदमी जेल में नहीं था मेरे साथ, तो हो सकता है ये किसी और के लिए काम कर रहा हो। मगर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम्हारे घर में उसके लिए कौन काम कर रहा है। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है, सादी ने तेज़ी से उसकी बात काटी थी। फारिस अलबत्ता खामोशी से कुछ सोचता रहा था। सादी मैं तुम्हारी फैमिली की बात नहीं कर रहा, कोई मुलाजिम, कोई हमसाया, कोई कॉलोनी की किसी शॉप वाला, कोई भी हो सकता है। ये हो तो सकता है, फारिस ने कहा, तो सादी ने कदरे बरहमी से उसे देखा। हमारे घर में कम से कम कोई ऐसा नहीं है जो मुझे दहशतगर्द साबित करवाने की कोशिश करे, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। रेस्टोरेंट के मुलाजिम भी बहुत पुराने हैं, घर के मुलाजमों की तो बात ही ना करें, हम उन सबको जानते हैं। जानते हो, जानते तो हम हाशिम को भी थे, वो उदासी से मुस्कुरा के बोला था। सादी चुप हो गया। ठीक है सादी, हम किसी के बारे में ख्वामखा गलत गुमान नहीं करेंगे अब, मगर हमें अपनी आंखें और कान अब खुले रखने होंगे। ओके, पर ये मत भूलना कि हम इस सिचुएशन में इसलिए हैं क्योंकि तुमने अपना पासपोर्ट लापरवाही से फेंक दिया था, वो समझाते हुए बोला था। सादी खफीफ था, सो गर्दन मोड़ कर चीनी औरत का काम देखने लगा। फेस कट जरा गोल था, हाँ कुछ इसी तरह का, नहीं थोड़ा कम करो। तो फिर फारिस ने मुस्कुराहट दबा के अमर को देखा। तुम आजकल बेरोजगार हो स्टिपनी। हाँ बिल्कुल, सोच रहा हूँ जेल चला जाऊँ, वहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है, वो जल के बोला था। फारिस हंस के सर चटकता अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगा। सादी अब चीनी औरत को मजीद हदायात दे रहा था, और वो उसी तरह स्केच बनाती जा रही थी। सुनिए मोहतरमा, गाजी मुस्कुराहट दबाए मोबाइल पे टाइप करने लगा, मुखातिब जुमर थी। आज रात डिनर पे चलेंगी मेरे साथ, चंद लम्हों में जवाब आया था। आप कौन, फारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। आपका नकम्मा बेरोजगार, 2 लोगों का कातिल, जेब पलट शोहर, जिसने आपकी दौलत के लिए आपसे शादी की थी। 8 बजे की बुकिंग करवा दूं, बिल कौन देगा, जाहिर है आप, मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, करवा दो। हाँ, और वो उसका चेहरा तसव्वुर कर सकता था, सर झटक कर लिखती, हाँ यही है, बिल्कुल यही है। सादी अब उस औरत के साथ झुक के खड़ा स्क्रीन को देखते हुए कह रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी, बिलाखिर उम्मीद नजर आने लगी थी। चीनी औरत ने स्क्रीन का रुख उन दोनों की तरफ फेरा तो वो भी गौर से देखने लगा। वहाँ एक खूबसूरत नौजवान लड़की का चेहरा नजर आता था, स्किन टोन भी मुनासिब हद तक भरी जा चुकी थी, और वो स्केच किसी असली तस्वीर के करीब करीब ही था। तुम्हें यकीन है कि उसके नक्श ऐसे ही थे, फारिस ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। सादी ने पूरे वसूख से सर इस्बात में हिलाया। उसका नाम डॉक्टर माया था। वो रोज़ मेरी पट्टी के लिए आती थी और गुड कॉप्स जैसी बातें करती थी। मुझे उसकी शक्ल याद है, 90% यही शक्ल थी उसकी। अब क्या करना है, हमें उस अहम गवाह को कैसे ढूंढना है? अगर तो वो पाकिस्तानी हुई तो मिल जाएगी, अहमर अपनी जगह से उठते हुए बोला। वो पाकिस्तानी ही थी, जितनी उर्दू उसकी साफ थी और जितनी जल्दी वो मुझे बात बात पे एंटीबायोटिक के कोर्स पे लगा देती थी, वो पाकिस्तानी डॉक्टर ही थी। वो संजीदगी से बोला था, उसे हाशिम यहाँ से लेकर गया था, दोबारा वो नज़र नहीं आई, यकीनन वो वापस आ गई थी। लेकिन तुम उसे कैसे ढूंढोगे अहमर, बिलखसूस अब जब कि तुम जॉबलेस हो? फारिस ने धीरे से फिक्रा मुकम्मल किया। अहमर ने सिर्फ एक तंदो तेज नज़र उस पर डाली और फिर सादी को देखा। ये कम उम्र लड़की है, ग्रेजुएट हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ होगा। PMDC के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में उसे ढूंढ लूँगा। जब तुम ये रकम, एक कागज़ पे चंद हिंदे लिख कर उसे फारिस की तरफ बढ़ाया, मेरे अकाउंट में जमा करवा दोगे। दूसरी सूरत में ना तो तुम्हें उस जैसी स्केच आर्टिस्ट मिलेगी और ना ही ये जो स्केच बनाया है उसका एक भी प्रिंट आउट मिलेगा। जिसको भी हायर करोगे वो हाशिम को बता देगा। सो अब फैसला करने के लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड है और वायर ट्रांसफ़र के लिए 1 मिनट। फिर घड़ी देखी, 59 सेकंड, 58 सेकंड। अच्छा अच्छा, फारिस ने बुरा मुंह बना के उसे देखा और मोबाइल ऑन करते हुए उस कागज़ को पकड़ा। नकोश तन के और माथे पे बल पड़ के वो मुंह में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ मोबाइल पे बटन दबाने लगा। अहमद ने एक दूसरा कागज़ सादी की तरफ बढ़ाया। मेरी कंसल्टेंसी की फ़ीस जो आप अदा करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग तो आपकी भी एक्टिव है। जब सादी उसे घूरता रहा तो उसने जोर देकर कहा, मतलब मैं इस स्केच को डिलीट करवा दूँ? सादी ने चिट छपटी और उसे घूरते हुए मोबाइल निकाला। चंद लम्हे की खामोशी के बाद अहमद के मोबाइल पर यके बाद दिख रहे 2 नोटिफिकेशन मौसू हुई। अब बेफिक्र हो जाओ, मैं इस लड़की को ढूंढ लूंगा। उसने चीनी औरत को चलने का इशारा किया और वो किसी रोबोट की तरह उठी और बाहर निकल गई। वो दोनों उसी तरह तंदही से उसे घूर रहे थे। अहमद शफी ने कॉफ़ी का घूंट हलक के अंदर उंडेला, मग सामने रखा और फिर गहरी सांस लेकर मुस्कुरा कर उनको देखा। मैं जॉबलेस नहीं हूँ, फ्रीलांसर हूँ। तुम लोगों के साथ जॉब ही कर रहा था जिसकी मुझे अच्छी भारी तनख्वाह तुम दोनों मेरे दो बेरोजगार दोस्तों ने दे दी है। बहुत शुक्रिया, अब चलता हूँ, कॉलर झटक कर कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों अभी तक बिल्कुल चुप होकर उसे घूर रहे थे। पैदाइशी फ्रॉड, मेरा चेहरा, मेरी आंखें हैं सलामत अभी, कौन कहता है, वजाहत नहीं की जा सकती। जवाहरात करदार अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसका चेहरा आहान से तमतमा रहा था। क्लब की औरतों की बातें याद आ रही थी। सन ग्लासेस फेंके, एयररिंग्स नोच के उतारे, फिर अपने सरापे को कदावर आईने में देखा। ये छुरियाँ, ये लकीरें, ये कहाँ से नजर आने लगी थीं? गुस्से से और परेशानी से उसने गालों पे हाथ फेरा। वो मुस्तरब थी, शकिस्त खोरदा थी, वो क्या करे। खुले दरवाजे से वो देख सकती थी कि लाउंज में मैरी एंजी और फियोना एक साथ खड़ी होकर कोई बात धीमी आवाज में कर रही थी। मौजू यकीनन मालकन की दिलचस्प हालत थी। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ अपना काम करो, जाओ, वो चिल्ला कर कफन फाड़ अंदाज में बोली थी। मेरी पलट की फियोना रह गई। हाशिम साहब का हुक्म है कि आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं, आपको अकेला ना छोड़ू। मुझे आपके 10 मीटर करीब के दायरे कार में रहने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे आपके कमरे के बाहर रहना पड़ेगा। मैं माजरत चाहती हूँ मैम। मगर उसका अंदाज माजरत चाहने वाला नहीं था। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली थी और लबों पर मुस्कान जलवा करती। दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, वो सुर्ख भौंका चेहरे के साथ चिल्लाई थी। फियोना ने अदब से सर को खम दिया और उसके दरवाजे के साथ रखे स्टूल पे जा बैठी। उसका अंदाज फातिहाना था, जो करना है अब कर लो। जवाहरात उस पे चपटना ही चाहती थी, गोया उसे नाखनों से नोच खाएगी। मगर ऊपर से जीने उतरता नौशीरवा नजर आया तो वो रुकी। वो बेजार सा रब हुलिये में नीचे आता दिखाई दे रहा था। शेरू, वो आंखों में आंसू भरे उसकी तरफ लपकी। वो आखिरी जीने तक पहुंच गया था, एक बेजार नज़र उस पे डाली। आपको क्या हुआ, देख रहे हो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है मेरे साथ? अब उसे परवाह नहीं थी कि कौन सुनता है कौन नहीं। वो मुझे सजा दे रहा है, वो मुझे अजियत दे रहा है, मेरा कसूर क्या है? मैंने सिर्फ वही करना चाहा जिससे उसके मस्ती कम हो, तो मैं क्या करूँ मम्मी? वो उसके करीब से गुजरते आगे पड़ गया और सेंटर टेबल से रिमोट उठा के टीवी ऑन किया। दीवार पे नस्ब दी व्हीकल स्क्रीन चमक उठी। जवाहरात हथेलियों से आंखें रगड़ के जल्दी जल्दी बोली, तुम उससे बात करो, उससे कहो कि वो अपना रवैया बदले। भाई मेरी निस्बत आपके ज़्यादा मानता है मम्मी, आप दोनों का आपस में ज़्यादा अच्छा रिश्ता है। मुझे पिटवाना हो या अलीशा के शेयर्स वापस खरीद के मुझे कंपनी से किक आउट करना हो, हर चीज़ आप दोनों जैसे पहले तय करते थे वैसे ही कर लें। नौशेरवा मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो बेयकीनी से चिल्लाई थी, और आपने मुझे यही सिखाया है। वो तरहम ज़दा नज़र उस पर डाल के बोला था कि हमेशा अपना मुफाद देखो, कभी बड़े भाई की गलत बातों पे उसको टोको नहीं, बस पैसा खर्च करो, सुकून से ऐश करो, बिजनेस के मामलात किसको कब कत्ल करना है, किसको अगवा करना है, ये सब हमें हैंडल करने दो। आपने मुझे कभी कुछ हैंडल करना सिखाया ही नहीं, कभी बड़ा होने ही नहीं दिया, तो अब मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि आपका मसला हल कर सकूँ। तुम, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, तुम उससे बात तो कर सकते हो, उसको इतना तो कह सकते हो कि वो बेहिस ना बने। उसे ये सब कुछ आपने बनाया है, जालिम बेहिस, अब उसका दिल पत्थर का हो चुका है, अब उसे कोई वापस नहीं ला सकता। भाई को पत्थर का मुजस्मा आपने बनाया है, संगे मरमर की तरह उसको रगड़ रगड़ के पॉलिश किया, ये चमकते हुए पत्थर सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं मम्मी। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ करना आता ही नहीं है, मैं एक टोटल फेलियर हूँ, और अब जबकि मैं अपनी रोशनी ढूंढने जा रहा हूँ तो मुझे इतना खुदगर्ज बना दिया है उन गुजरे सालों में आपने कि मैं खुद अकेला ही मुनव्वर होना चाहता हूँ। आप दोनों के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पे नहीं उठाना चाहता, मुझे माफ़ रखें अपने मामलों से, हम यूसुफ्स नहीं हैं, छोटे घर में रहने वाले आम लोग नहीं हैं हम, जिनका बच्चा बच्चा अपने मसले खुद हल कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, जानती हैं क्यों? वो कह रहा था और उसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थीं, क्योंकि घुटन वक्त में अपने मसले सिर्फ वही शख्स खुद हल कर सकता है जो अच्छे वक्तों में दूसरों के मसले हल करता आया हो। उनकी माँ ने उनको दूसरों के मसले दूर करना सिखाया है, और मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे आपने कभी किसी काबिल होने ही नहीं दिया। सर झटक के उसने टीवी बंद किया और बाहर की तरफ बढ़ गया, जवाहरात बेबसी से आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। बोलूंगा झूठ तो मर जाएगा जमीर, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। उस पुरसकून सी कॉलोनी में सब्ज बेलों से ढके मोरचाल के अंदर तनाव ज़दा माहौल छाया था। लाउंज के कोने में फारिस और सादी आमदे सामने खड़े थे, और सादी बरहमी से कह रहा था, मेरी बहन गवाही नहीं देगी, इसकी ज़रूरत ही क्या है? सादी, सुमर उसे नहीं बुलाएगी तो हाशिम उसे बुलाएगा, उसे पेश होना पड़ेगा। फारिस उसको धीमी आवाज़ में समझाने की कोशिश कर रहा था, आप क्या चाहते हैं, मैं बेगैरतों की तरह उसको बेइज्जत होते देखूं? वो आदमी हर तरह के सवाल पूछेगा। सादी का चेहरा गुलाबी पड़ रहा था और वो बार बार नफ़ी में सर हिलाता था। आहिस्ता बोलो, तुम्हारी अम्मी सुन लेंगी तो उनको क्या वजाहतें देते फिरोगे? उसने दबी आवाज़ में चिड़का था। नुदरत किचन में खड़े होकर चूल्हा अपनी निगरानी में हसीना से साफ करवा रही थी। वो जानती थी कि लाउंज के परले कोने में खड़े वो दोनों किस बात पे बहस कर रही थी, और सुमर अंदर कमरे में हुनैन को किन सवालात की तैयारी करवा रही थी। वो जख्मी तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटकते हुए सोच रही थी, ये औलाद क्या समझती है, माँ किचन में मसरूफ है और बाप दफ्तर में, तो इनको कुछ पता नहीं चलता। इस औलाद को कौन समझाए कि माँ बाप को उनकी रख रख की खबर होती है, ये रात को कंबल में मोबाइल चला के क्या कर रहे हैं, या बाथरूम मोबाइल साथ क्यों लेकर जा रहे हैं, किस किताब में रख के कौन सा रिसाला पढ़ते हैं, सब तरफ नज़र होती है माँ की, माँ के सीने में कितने राज दफन होते हैं ये बच्चे कब जान पाएंगे आखिर। बस जब नज़र आ रहा हो बच्चा बिगड़ रहा है तो हर वक्त की रोक टोक से मामला ख़राब करने के बजाय उसे मज़ीद तवज्जो और प्यार देने की कोशिश करते हैं मेरे जैसे वालदैन, और अल्लाह से दुआ करते हैं उनको पलटा लाए, और ये समझते हैं कि माँ को कभी नहीं पता चलेगा कि क्या क्या गुड़ खिलाए हैं उन्होंने, बेगैरत ना हो तो। वो साथ साथ चीज़ें उठा के पटक भी रही थी। मैं फिर समात पे नहीं आऊँगा, वो खफा और बरहम सा कह रहा था। फारिस ने मजीद कोफ्त से उसे देखा, मतलब अपनी बहन को अकेला छोड़ दोगे, उससे हाशिम को क्या पैगाम मिलेगा? हाँ, सादी खामोश हो गया मगर अबरू हनूस भिंचे हुए थे। ऊपर हुनैन के कमरे में आओ तो वो बेड पर सर झुकाए अकड़ों बैठी थी, हाथ बाहाँ फंसाए वो लब काटे जा रही थी। सामने कुर्सी पर बैठी सुमन नोट पैड हाथों में लिए गौर से उसे देख रही थी, फिर वो खिंकारी, एक दफ़ा फिर से शुरू करते हैं, लेकिन तुमने अब नहीं रोना, अगर फैसला कर ही लिया है तो इस सब का सामना करो। हुनैन ने झुके चेहरे के साथ गीली आंखें रगड़ ली। मुझे अंदाज़ा है कि हाशिम की अप्रोच क्या होगी, देखो तुम मेरी गवाह हो, जब हलफ लोगी तो मैं पहले सवाल करूंगी, उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, फिर वो आएगा और तुमसे जिरा करेगा, जिरा को क्रॉस करना कहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उन सवालों का ताल्लुक मेरे सवालों से हो, वो तुम्हारा किरदार मसख करने की कोशिश करेगा। हुनैन ने गर्व से आंखें बंद की, तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को ठेस पहुंचाएगा। तुमने जवाब में सिर्फ सच बोलना है। इज्जत सिर्फ सच दिलाया करता है, मोहताज सच। फिर मैं दोबारा तुम्हें री एग्जामाइन कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ इन बातों की वजाहत करके सवाल कर सकती हूँ जो उसने पूछी थी। नई बात नहीं ऐड कर सकती। फिर वो दोबारा मेरी बात का तासुर ज़ाहिर करने के लिए कोई भी सवाल पूछ सकता है, उसे री क्रॉस कहते हैं। हुनैन कुछ नहीं बोली, चेहरा झुकाए खामोश बैठी रही। मैं तुमसे सवाल पूछ चुकी हूँ, तुम जो जानती थी कारदास के बारे में सब बता चुकी। अब समझो कि मैं हाशिम कारदार हूँ और मैं यहाँ तुम्हें क्रॉस करने लगी हूँ, ओके? हुनैन ने इस्बात में सर हिलाया, नजरें अंपी चुकी थीं। हुनैन यूसुफ खान, सुमन नोट पैड को देख कर बोली, मुलजिम नौशीरवा कारदार को आप कितने अरसे से जानती हैं? तकरीबन 8 साल से, वो धीमी आवाज़ में बोली। और यकीनन आप मुझे भी जानती होंगी। हन्ना ने नज़र उठा के देखा, एकदम लगा वो कटहरे में खड़ी है और सामने कीमती सूट में मलबूस तेज़ परफ्यूम की खुशबू से महकता हुआ वो खड़ा है और मुस्कुरा के उसे देख रहा है। जी, उसकी आवाज़ बस थी, दिल कांपा था। अभी आपने कहा कि आप कई माह से मेरे ख़ानदान की असलियत से वाकिफ थी, लेकिन क्या आपने मेरे मुँह पे मुझे कभी ऐसी बात की? नहीं, उसकी आंखों में आंसू भर आए, मुझे देर से पता चला था। कितना देर से? क्योंकि यह क्या ये दुरुस्त नहीं है कि कई माह आप मुझसे व्हाट्सएप पे रबते में रही थी, दिन में कई दफ़ा मैसेज करती थी? ये दुरुस्त है, मगर मुझे उस वक्त आपकी असलियत नहीं पता थी। और वो बातें आप अपनी फैमिली से छुप के करती थी, क्या मालूम होने पे आपकी फैमिली इस बात को पसंद करती? मुझे नहीं पता। और जैसा कि आपने एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान कहा, एक जुम्मे की दोपहर बिरयानी खाते हुए आपके घर में, मैंने वहाँ बैठ के आप लोगों से माफ़ी मांगी थी। जी, आपने ऐसा ही किया था। हुनैन, क्या ये दुरुस्त है कि आप एक बहुत अच्छी हैकर हैं? जी, उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे, सारे मंजर धुंधला रहे थे। और क्या आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपसे फेवर्स मांगते रहते हैं? मैं नाजायज़ काम नहीं करती। चलें, अपने दोस्तों को किसी क्राइसिस से निकालने के लिए अपनी हैकिंग स्किल्स तो आजमाई होंगी आपने। जी, वो बोली तो सुमर की आवाज़ पसे मंजर में सुनाई दी। अहमद ने बताया है कि वो जानता है ओसीपी साहब के बारे में सब कुछ, अब वो लीडिंग सवाल पूछेगा। फिर जैसे उसे हाशिम की आवाज़ सुनाई देने लगी, हर सू ढूंढती और वो खुद कटहरे में खड़ा महसूस कर रही थी। क्या किसी बारसोख अहदे पे मौजूद आदमी ने आपकी खिदमत के लिए आपसे रब्ता किया? जी, उसकी आवाज़ कपकपाई। और क्या मदद मांगी थी उन्होंने आपसे? अब यहाँ हन्ना, मैं ऑब्जेक्ट करूँगी कि वो मौजू से हट रहा है, मगर जज मेरा इतराज़ रद्द कर देंगे, फिर तुम जवाब दोगी। उनकी बेटी की इज्जत खतरे में थी, वो उसको बचाना चाहते थे। और ये काम करने के लिए आपने बदले में कोई फेवर मांगा था उनसे? जी, मांगा था। आप उन साहब का नाम और उस काम और फेवर की तफसील कोर्ट को बताएंगी ताकि कोर्ट को मालूम हो सके कि आप किस किरदार की हामिल हैं? वो मर चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उसने हिचकी ली। सुमर ने तासुब से उसे देखा। ऐसे नहीं हन्ना, तुम्हें जवाब देना होगा लेकिन एहतियात से। फिर वो ठहरी। आप हाशिम कारदार नहीं हैं, वो एकदम गीला चेहरा उठाकर बोली तो सुमर ने देखा उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। इसलिए आप यहाँ से जाएं। हन्ना, फिर विटनेस प्रेप कैसे करोगी? तुम्हारी वकील होने की हैसियत से? आप मेरी वकील नहीं हैं, आप सादी यूसुफ की वकील हैं। मैं अपनी वकील खुद हूँ, मैं अपना मसीहा खुद हूँ, ये मेरी गलती थी, मैं इसे खुद फिक्स करूँगी, प्लीज़ आप जाएँ। सुमर गहरी सांस लेकर उठ की बाहर आई तो पारी सीढ़ियों के दहाने पे खड़ा था। हमें उसे दुबई भेजना देना चाहिए, वो उसे देख के नाखुशी से बोला था। सादी को जो कहा सो कहा, मगर वो खुद भी खुश नहीं था। मेरा भी ये ख्याल है, वो आज़र्दगी से सर हिला के रह गई, फिर चौंक के उसे देखा। वो डिनर अभी याद आया, वीकेंड पे, वो थकान से मुस्कुराया, मगर बिल आप देंगी? हाँ हाँ ठीक है, वो खुबकी से आगे बढ़ गई। हाथों का रब्त हरफे खुबकी से अजीब है, हिलते हैं हाथ राज की बातों के साथ साथ। वो रात कसरे कारदार पे पहले से ज़्यादा वीरान और बोझल सी उतर रही थी। लाउंज में टीवी चलने की मधम आवाज़ें आ रही थीं। ऐसे में जवाहरात बड़े सोफे पे बैठी थी, वो पहले से बहुत बेहतर और समरी हुई लग रही थी। दवा का असर था, मूड भी ठीक था। साथ सोनिया पैर ऊपर करके बैठी टैबलेट घुटनों पर रखे गेम खेल रही थी। मम्मी, दफ़तन उसने सर उठाकर जवाहरात को मुखातिब किया। वो चौंकी, फिर मुस्कुरा के उसकी तरफ मतवजे हुई। और नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बाबा अभी इतने बिजी क्यों होते हैं? बाबा के कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना, इसलिए, वो प्यार से बोली थी। सोनी चौंकी, आंखें उठा के उसे ताज्जुब से देखा। बिल्कुल हाशिम की आंखों जैसी थी वो। चमकदार और जहीन। बाबा के क्या प्रॉब्लम्स है? कुछ बुरे लोग हमारे पीछे पड़े हैं फारिस गाजी जैसे। फारिस अंकल, सोनी ने बेयकीन से उसे देखा, वो बुरे नहीं हैं। वो बहुत बुरे हो गए हैं अब चंदा। वो चाहते हैं कि मुझे, तुम्हें, तुम्हारे बाबा शेरू सबको मार दें, हमें जेल में डाल दें। वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने हमारे प्लांट में आग लगवाई, शेरू को इतने दिन जेल में कैद रखा, वो बहुत ख़तरनाक हैं। सोनिया हैरत और ताजुब से उसको देखे गई। और बस तुमने हमेशा याद रखना है कि तुम्हारे बाबा सबसे अच्छे हैं और उनके दुश्मन बहुत बुरे। कभी भी अपने बाबा, मुझे, शेरू को डाउट नहीं करना। और अगर कभी फारिस से मुलाकात हो तो उनसे बात तक नहीं करनी, वो गंदे लोग हैं, दहशतगर्द और कातिल। आई समझ? सोनी ने आहिस्ता से इस्बात में सर हिलाया। उसका नन्ना दिमाग इन बातों को हजम करने की कोशिश कर रहा था। वो गुमसुम सी हो गई। मिस सोनिया, खाना खा लें। फियोना की आवाज़ आई तो सोनी उठ के उसकी तरफ भागी। फियोना ट्रॉली धकेलती डाइनिंग हॉल में जा रही थी। ऐसे में जवाहरात ने देखा सोनी का टैब वहीं सोफे पे रखा था। जवाहरात ने कुशन उठाया, उसके अंदर टैब भी उस सिम से जहां सीसीटीवी कैमरा उसको नहीं पकड़ सकता था, और उसे लिए अंदर कमरे में आ गई, गोया सोने के लिए जा रही हो। दरवाज़ा बंद करते ही उसने टैब खोला और तेज़ तेज़ कीज दबाने लगी। टैब की चमकती स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी और वो नीलाहट भरी सफ़ेदी से रोशन लग रहा था, ऐसा नीला सफ़ेद जो जहर से भरे वजूद का होता है। फिरते हैं मसले मोचे हवा शहर में, आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। उस सब यूँ लगता था पूरा शहर पसीने से चुप चुप चिप चिप कर रहा हो। ऐसे में जेल के मुलाकाती हॉल में शदीद घुटन और हबस महसूस होता था। बोथेस के दोनों इतराफ में इंसानों की कतारें लगी थी। बारी बारी कैदी अपने अजीज व अकारिब से मुलाकात कर रहे थे। 4 साल तक वो सुराखों वाली स्क्रीन से मुजैन बोध के दूसरी तरफ होता था, आज वो उस तरफ बैठा था और निगाहें सामने बैठे न्याज बेग पे जमी थीं। कैदियों का लिबास पहने बड़ी मूछों वाला तेवरियां चढ़ाए न्याज बेग नाखुश लगता था। तुम्हारी बीबी चक्कर लगा गई है, मेरा बयान नहीं बदलेगा, मैंने मारी थी सादी यूसुफ को गोलियाँ। शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, वो ठंडे से अंदाज में बोला, मगर दूसरी तरफ कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा था। न्याज तलखी से मुस्कुराया, जानता हूँ साहब, बहुत किस्से सुने हैं तुम्हारे इस जेल में। और नाक से मक्खी उड़ाई। फारिस ने गौर से उसे देखते लहजे को धीमा किया, देखो तुम दो केसेस में नामजद हो, शीजा मरी अगवा केस में तुम बेकसूर हो, और अगर मैं चाहूँ तो शीजा को मना सकता हूँ, वो तुम्हारा नाम वापस दे लेगी। सादी उसे अगवा केस में तुम अगवा के मुजरिम हो, अकदाम कत्ल के नहीं, लेकिन हम तुम्हारा नाम खारिज कर देंगे और तुम आज़ाद हो जाओगे अगर। उसने वक्फा दिया। न्याज बेग गौर से उसे देखता सुन रहा था, अगर तुम अदालत में सच बोल दो, मैंने सादी यूसुफ को गोली मारी थी, यही सच है। न्याज बेग, फारिस ने अफसोस से सर हिलाया, कितने पैसे देने का काय हाशिम करदार ने, वो मेरा कज़न है, खून है मेरा, मैं उसे जानता हूँ। उधर तुमने गवाही दी, उधर तुम उसके लिए ख़तरा बन जाओगे, वो तुम्हें जेल में ही ख़त्म करवा देगा। न्याज बेग की गर्दन में गिल्टी सी डूब के उभरी, मगर वो उन्हीं सख्त तासरात के साथ उसे देखता रहा। हम सब जानते हैं कि तुमने ये नहीं किया। उसने मेज़ पे रखे प्रिंटआउट्स उठाए और शीशे की स्क्रीन के सामने किए। पहले पे सादी यूसुफ का खून में लथपथ वजूद पड़ा था। ये तुमने नहीं किया, इतने प्यारे नौजवान को तुमने नहीं मारा, वो भी चंद ड्रग्स के पीछे या उसके इस सेल फोन के पीछे जिसे तुम्हारे बयान के मुताबिक तुमने बेच दिया है। उसने दूसरा कागज सामने किया। न्याज बेग खामोशी से शीशे के पार लहराते कागज देखने लगा। कोई कैसे यकीन करेगा कि तुम एक लड़की को इतनी बुरी तरह पीट सकते हो, उसको इतनी गोलियां मार सकते हो, वो भी सिर्फ इस सैमसंग गैलेक्सी S6 के लिए। कितने का बिक गया होगा ये फोन? अदालत को क्या इस फोन की कीमत नहीं मालूम होगी? कागज पे अब स्याह रंग का मोबाइल नजर आ रहा था। उसने कागज नीचे रखा और तरहम से उसे देखा। तुम्हारा बयान कमज़ोर है, कोई यकीन नहीं करेगा, और वक्त पड़ने पर हाशिम कादार तुमसे छुटकारा हासिल कर लेगा, इसलिए उसकी बातों में मत आओ। अदालत में कम अज़ कम इतना कह दो कि तुमने सादी को गोलियां नहीं मारी थीं, और बदले में मुझे क्या मिलेगा, वो उसी अंदाज में बोला था। फारिस के चेहरे पर बिलाखर मुस्कुराहट उमड़ आई। पैसे चाहिए हैं, मैं दूंगा और तुम्हारी हिफाजत भी करूँगा, क्या समझे? न्याज बेग ने इस्बात में सर हिलाया। फारिस ने अब एक और कागज़ सामने किया। तुम्हारी बैरिक का सिपाही तुम्हें ये कागजात दे देगा, ये चंद फिक्रे याद कर लेना, ये बोलोगे तुम अदालत में। तुम वाकई पैसे दोगे? वो अब मशकूक लगता था। अजमा के देख लो। नियाज बेग ने आपके महज सर हिलाने पे इकतफा किया, वो गहरी सोच में गुम था। फारिस वहाँ से बाहर आया तो जेल की हदूद से निकल कर उसने जुमर को फ़ोन मिलाया। काम हो गया है नियाज बेग, मस्ता नहीं करेगा, उसकी जिरह हमारे हक में जाएगी। पक्की बात है ना? वो मशकूक थी। वहाँ जाकर वो तुम्हारी हर बात भूल गया तो? नहीं, मैं तो बेकार आदमी हूँ, मुझे तो कुछ करना आता ही नहीं है, जॉब लेस नकम्मा हूँ मैं। साथ में दो नंबर भी हो, वो धीरे से हंस दिया था। और उधर उसके जाते साथ ही नियाज बेग वापस आकर एक बड़े कमरे में आया जहाँ मोबाइल जैमर्स असर नहीं करते थे। वहाँ लंबे लेटे आदमी से उसने मोबाइल मांगा और फिर कोने में जाकर कॉल मिलाई। फ़ोन कान से लगाते ही वो बोला था, कारदार साहब, नियाज बेग बोल रहा हूँ। इतनी सुबह फ़ोन करने का मतलब है फारिस गाजी आया था तुम्हारे पास? हाशिम अपने ऑफिस में बैठा चंद फाइल्स देख रहा था, अंदाज में इत्मीनान था। जी अभी अभी गया है। क्या कहा उसने? वही जो मैंने कहा था कि हाशिम कारदार तुम्हें मरवा देगा, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा वगैरह वगैरह, वो तनसिया मुस्कुराहट के साथ बोला था। एक एक हर्फ वही कहा उसने, वो आगे से हंसा था। गुड, तुमने क्या किया? वही जो आपने कहा था, उसे सोचने का तासुर दिया है मगर उसे यकीन है कि मैं मान गया हूँ। वेरी गुड, अब वो अदालत में जिरा की तैयारी गलत रुख से करेंगे, तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। जो हुक्म साहब, हम तो आपके हुक्म के ग़ुलाम हैं। हाँ हाँ ठीक है, नखूत से कहकर हाशिम ने फ़ोन मेज़ पे डाल दिया, फिर तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका। मैं शहर भर के गवाहों को खरीद सकता हूँ, जानता नहीं है ये क्या? मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वो कागज़ उलट पुलट कर रहा था। जी में आए जो कर गुजरता है, तू किसी का कहा नहीं करता। मोरचाल के नौच में छुट्टी वाले दिन की रौनक थी। जुमर, फारिस और सादी मुखालिफ सोफों पर बैठे थे और तीनों अपने अपने फ़ोन्स पे लगे थे। नीचे कुशन पे सैम लेटा था और वो भी टैब पे कुछ खेल रहा था। एक कोने में डस्टिंग करती हसीना काम छोड़ के अपना फ़ोन देख रही थी। ऐसे में व्हील चेयर पे बैठे खामोश से बड़े अब्बा बारी बारी सबके झुके चेहरे तक रहे थे। क्या हम ये तय नहीं कर सकते कि जब सारे घर वाले साथ बैठे हों तो कोई अपने मोबाइल को नहीं देखेगा? सबके मोबाइल एक साथ नीचे हुए। और उसामा, क्या तुम्हें ऐसे गेम्स खेलने का शौक नहीं है जो तुम्हें बाहर जाके खेलने हो? चल फिर के भाग दौड़ के, अब्बा ने उसे पुकारा तो सैम स्क्रीन पे निगाहें जमाए खुशी से बोला था। है ना बड़े अब्बा, लेकिन पता नहीं पोकेमॉन गो पाकिस्तान में कब आएगा। उसने उस मोबाइल गेम का नाम लिया जिसको खेलने के लिए मोबाइल हाथ में लेकर चलना फिरना पड़ता है। अब्बा सही कह रहे हैं, सुमर अपना फ़ोन रखते हुए बोली थी। जब सारी फैमिली साथ बैठी हो तो कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। और हसीना, आपकी डस्टिंग नहीं हुई? साथ में खुफकी से उसको भी लताड़ा। वो जल्दी से फ़ोन रख के हड़बड़ा के काम करने लगी। फारिस जो अपना मोबाइल जेब में रख ही रहा था, एकदम चौंक के हसीना को देखने लगा जिसने अभी अभी एक चमकता हुआ स्मार्टफोन साइड टेबल पे धरा था। फिर उसने सादी को देखा, वो फ़ोन रख के बड़े अब्बा से बात करने में मसरूफ था, मतवज्जे नहीं था। फारिस ने फिर से हसीना के फ़ोन को देखा। हसीना, ये नया है, काफ़ी महंगा लगता है, किसने लेके दिया? आपा ने, वो बुलंद आवाज़ में बोला था। सादी भी चौंक के उस तरफ देखने लगा। हसीना ने एकदम सबको अपनी तरफ मतवज्जे पाया तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। नहीं फारिस भाई, सदाकत ने लेकर दिया है। माशाल्लाह सदाकत लगता है पैसे जोड़ जोड़ के रखने लग गया है। 2 माह पहले तक तो नया जूता खरीदने से पहले भी 100 बार सोचता था। उसने चुपती हुई नज़रों से हसीना को देखते हुए तबसरा किया। नहीं जी, कमेटी डाली थी हमने, अभी किसने देनी है? वो सर झुका कर काम करने लगी। फारिस हूँ करके खामोश हो गया। एमर की बातों पे ना जाए मामू, हमारे मुलाजिम ऐसे नहीं हैं, वो अंग्रेज़ी में तंबीह करते हुए बोला। मुझे पता है, मैं तो यूं ही। उसने सर चटका। जुमर और बड़े अब्बा भी तादीबी नज़रों से उसे देखने लगे थे। उसने वाकई कमेटी डाली और मुझे पता है कि कहाँ डाली है, जुमर ने उसे कूर के दबी आवाज़ में कहा था। बड़े अब्बा को भी बुरा लगा था शायद, और हसीना को भी एहसास हो गया था। वो एकदम दुखी नज़र आने लगी थी। अच्छा ठीक है, फारिस ने जान छुड़ानी चाहिए। हम सदाकत को अरसा दराज से जानते हैं फारिस, वो बहुत ईमानदार और शरीफ लड़का है। अब्बा ने स्वभाव से उसको गोया समझाया या शायद बहुत कुछ वाजे किया। जी मगर, वो गहरी सांस लेकर उठा, हम उसकी बीवी को तो अरसा दराज से नहीं जानते। खैर मैं बस एक बात कर रहा था, अंग्रेज़ी में कहकर माजरत करता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। फारिस से कौन बहस करता, लेकिन हसीना के लिए भी सबको बुरा महसूस हो रहा था। बेचारी बेगुनाह गरीब लड़की पे वो शक करने लगा था यूं ही खामखा में, उसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। सुमर, अब्बा और सादी सब यही सोच रहे थे। ऊपरी मंजिल पे आओ तो हुनैन अपने कमरे के बंद दरवाजे के अंदर आईने के सामने खड़ी थी। यस्मुर्दा चेहरा, हल्कों वाली आंखें लिए वो अपने अक्स को देख रही थी। फिर उसने गर्दन अकड़ा कर कहने की कोशिश की, योर ऑनर, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने इनसे कभी मोबाइल पे बातें नहीं की। आवाज़ कपकपाती हुई, लहजा कमज़ोर था, मगर उसने फिर से कहने की सही की, जी नहीं, मैं किसी ओसीपी को नहीं जानती, जी नहीं, मेरे पास कभी फ्रेंड्स एंड फैमिली फेवर्स लेने नहीं आते, आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं आपको सीओ कर सकती हूँ। आवाज़ फिर से कांपी, आंखों में आंसू भर आए, फिर आंखें रखड़ी और अपना मोबाइल और पर्स उठा के कमरे से बाहर निकली। उसे सैम के साथ वॉलपेपर लेने ब्लू एरिया में जाना था। हुनैन और सैम को सदाकत ड्राइव करके अभी कॉलोनी के अख्ताम तक ही लाया था, जब एक लंबी चमकती हुई कार सामने से आती दिखाई थी। जब दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे को पास किया तो हुनैन ने देखा पिछली सीट पर आबदार उबैद बैठी नजर आ रही थी। कार के शीशे स्याह थे, मगर उसने शीशा गिरा रखा था इसलिए दिखाई देती थी। जिंदगी में पहली बार हुनैन जान गई थी कि जवाहरात जवानी में कैसी होती होगी। वो बरामदे में कुर्सी पर टेक लगाए सोच में गुम बैठा था, जब खुले गेट के पार वो आती दिखाई दी। पारिस चौंक के सीधा हुआ, वो बाल चेहरे के एक तरफ डाले, सर पे सुर्ख रेशमी रुमाल लपेटे सफ़ेद लिबास पहने हुए थी। उसे बैठे देखकर मुस्कुराई, वो उठ खड़ा हुआ और सर को खम दिया। आबदार उसके बिल्कुल मुकाबिल आ रुकी, सब सुरमई आंखों से उसकी सुनहरी आंखों में देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप इधर कैसे? आज देवरी नहीं चढ़ी थी, उस दिन बात अधूरी रह गई थी, मैं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती थी, ज़रा अगर आप मुझे चंद मिनट मज़ीद बर्दाश्त कर सके तो बैठ के बात कर लें। कहने के साथ उसने कुर्सी खींची, वो जी बैठिए कहता दूसरी कुर्सी की तरफ आया, बार बार गौर से उसको देखता भी था गोया उलझन का शिकार हो। मेरी वजह से आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, मैं जानती हूँ। वो कुर्सी पे टेक लगा के अपने असली शाहाना अंदाज में बैठ गई और दो उंगलियों से कान की बाली छेड़ते हुए नज़रों के हसार में उसका चेहरा मुकीद किए गोया हुई। मेरी हर वक्त आपकी तवज्जो घेरने की ख्वाहिश से आपकी वाइफ इनसिक्योर रहने लगी हैं, फिर मेरी इस मासूम ख्वाहिश को गलत रंग देकर बाबा ने जो किया, मैं उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ, इसलिए वो हीरे की लोंग वापस करने आ गई थी। हाँ, मगर तब मुझे लगा था कि आपकी वाइफ आपके साथ मुखलिस नहीं है, वो आपको डिज़र्व नहीं करती, लेकिन मैं गलत थी, मैं उनको समझी नहीं थी, शायद एक दोस्त की हैसियत से सिर्फ आपको खबरदार करना चाहती थी, मगर उनके खिलाफ नहीं करना चाहती थी। और अब जबकि मुझे एहसास हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की कोई गलत फहमी दर आए। उम्मीद है मेरी तरफ से आपका दिल साफ हो गया होगा। फारिस ने हल्का सा सर इस्बात में हिलाया, आप ये सब पहले क्लियर कर चुकी हैं, मुझे आपसे गिला भी करना था। वो चौंक के उसे देखने लगा, वो उदास मुस्कुराती नजरें उस पर जमाए कह रही थी, आपने मुझे इस्तेमाल किया शादी तक पहुंचने के लिए, मुझे बुरा नहीं लगा मगर अच्छा भी नहीं लगा। चने कोलंबो में मैंने आपको एडवेंचर तो दिया ना। कौन सा एडवेंचर? आप तो फरार हो गए थे, मैं तो अकेली रह गई थी, आप बार बार भूल जाते हैं कि मैं इतने मसाइल का शिकार आपकी वजह से हूँ। और पहली दफ़ा वो कोई जवाब नहीं दे सका, चेहरे पर अफसोस तर आया, उसने सर झुका दिया, फिर गहरी सांस ली, आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिसेस करदार मुझे मुसलसल नफरत अंगेज पैगाम भेज रही हैं। उसने अपना सेल फोन उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे फारिस ने कदरे भारी होते दिल के साथ थाम लिया, वो अजीब कैफियत का शिकार हो रहा था। आपने वो वीडियो हाशिम को दे दी, मेरा नहीं सोचा, अब वो उसका इंतकाम मुझसे लेंगी। आप खुद ही तो वो सबूत हमें देना चाहती थी, ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आवाज़ पे उन दोनों ने चौंक के देखा, सुमर बाहर आते हुए ठंडे से अंदाज में बोली थी। आबदार बेख्तियार उठ खड़ी हुई, मिसेज सुमर मुस्कुरा के गोया हुई, मैं आपसे माजरत करने आई थी, मैं नहीं चाहती आइंदा मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो। सुमर ने फारिस के बराबर में कुर्सी खींची और उस पर बैठी, आपको क्यों लगा कि आपकी वजह से हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा होगी? हम आउटसाइडर्स की वजह से आपस में नहीं झगड़ा करते। फारिस ने कुछ नहीं कहा, वो मोबाइल पे मैसेजेस देख रहा था। आबदार के चेहरे पे अफसोस उतर आया, लगता है आप अभी तक खफा हैं, मगर चने मैं खुश हूँ कि फारिस ने मुझे माफ़ कर दिया है, और हाँ कि मैं आपके लिए लाई थी। उसने पर्स के साथ पकड़ा नन्ना सा बॉक्स मेज पे रखा। फारिस ने खामोशी से फ़ोन उसे वापस करते हुए सवालिया नज़रों से बॉक्स को देखा, ये एक छोटा सा तोहफा है परफ्यूम, मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, सॉरी मैं ये तोहफा नहीं ले सकता। वो शाइस्तगी से माजरत करता उठ खड़ा हुआ था। सुमर ने बरहमी से उस तोहफे को देखा था, मुझसे मेरे प्लेन में राइड ले सकते हैं, मेरी एनजीओ के खिलाफ टिप ले सकते हैं, मिसेस कारदार की वीडियो ले सकते हैं, मेरा अपार्टमेंट ले सकते हैं, मगर तोहफा नहीं ले सकते, वो मुस्कुरा के बोली थी, अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। ओके, उसने सर को खम दिया। ज़ुमर ने चौंके बेयकीनी से उसे देखा, मगर वो उसकी तरफ मतवजह नहीं था। वो अब उसको सी ऑफ करने उसके साथ गेट की तरफ जा रहा था। मगर आइंदा आप कोई चीज़ नहीं लाएंगी हूँ, और मिसेस करदार को जवाब ना दें, बस इग्नोर करें, चंद गार्ड्स मजीद रख लें, तन्हा घर से ना निकलें। वो हदायत दे रहा था, अंदाज में फिक्रमंदी थी। गेट तक वो उसके साथ गया, फिर वो चली गई तो फारिस किया अभी तक सोच में गुम था, जैसे अफसरदा हो। तुम उसका तोहफा कैसे ले सकते हो, तुम जानते नहीं हो उसको, वो बरहमी से कह रही थी। पहली दफ़ा वो बेजार सा हुआ। सुमर, वो अच्छी लड़की है, माफ़ी मांग रही थी, रवैया बदल लिया है उसने अपना, तो तुम उसे यूं बात क्यों कर रही थी? रवैया नहीं बदला उसने, तकनीक बदली है, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा? अच्छा तो तकनीक बदल के वो क्या कर लेगी? वो तुम्हारा इतना नुकसान नहीं कर सकती जितना मैं उसका कर चुका हूँ, तलखी से वो कहता वो वहीं बैठ गया। उसने कोई एहसान नहीं किया हम पे हमारी मदद करके, ये सब उसके बाप और उसके हाशिम करदार का किया था राय, उसको तो अपने ख़ानदान वालों का कफारा अदा करने के लिए उससे भी ज़्यादा करना चाहिए था, सारे नुकसान हमारे हुए हैं, मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है। तुम अगर तुम्हें यही बातें करनी है तो मैं जा रहा हूँ, उकताहट से कहते उसने जेब से चाबी निकाली और गेट की तरफ बढ़ गया। तुम उसकी वजह से मुझसे लड़ रहे हो? ना चाहते हुए भी उसका गला रौंद गया, वो तेवरा के पलटा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हर वक्त उसको अपना कंपटीशन समझने के बजाय उसे एक इंसान समझो जिसने हमारी मदद की है और जिसको मैंने बहुत सी मुश्किलों में डाल दिया है, और अब मुझे ही उसको इस सब से निकालना होगा। खाने पे मेरा इंतज़ार मत करना, मैं देर से आऊँगा, तलखी से कहता वो मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। ज़ुमर यासीत और खुबकी के मिले जुले तासुर के साथ उसे देखती रह गई। इतनी जल्दी तो बदलते नहीं होंगे चेहरे, गर्दालूद हैं आईने, उन्हें धोया जाए। शॉप में खड़ी होनैन बेध्यानी से वॉलपेपर्स देख रही थी। सैम करीब में कंप्यूटर शॉप की तरफ चला गया, उसको अपना टैब ठीक करवाना था, इसीलिए वो बिना चूचना हुनैन के साथ आ गया था। सदाकत बाहर कार में इंतज़ार कर रहा था। हुनैन की तवज्जो वॉलपेपर के बजाय अंदर के गहरे मंझधार में गोल चक्कर खा रही थी। बार बार वो सर झटकती थी, मगर सोचें उफ हाशिम करदार की मतवक्के जिरा की आवाज़ें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। वो जितना ध्यान बटाने की कोशिश करती उतना वो सर पे सवार होने लगता, यहाँ तक कि वो उसकी खुशबू तक महसूस करने लगी थी। करंट खा के हुनैन मुड़ी तो गोया अगला सांस लेना भूल गई, वो उसके सामने खड़ा था। हाशिम करदार मुस्कुराता हुआ तैयार सा कीमती परफ्यूम की खुशबू में बसा, वो वाकई उसके सामने था। हुनैन के हाथ से वॉलपेपर छूटकर नीचे जा गिरा, वो भी यकीनी से उसे देखी गई। कैसी हो? उसका अंदाज इतना नरम इतना मसूर कौन था, वो बिना पलक झपके उस पर नजरें जमाए खड़ी रही। लब आधे खुले थे, जिसम बर्फ हो रहा था। तुम्हारे सेलफोन से ट्रेस किया, तुम्हें अकेले में बात करना चाहता था, जहाँ तुम्हारे खानदान के वो सेल्फिश लोग आसपास ना हो। पता है वो सेल्फिश क्यों हैं प्यारी लड़की? वो उसकी आंखों में देख के पूछ रहा था। वो सुन रही थी, बस उसे देख रही थी। प्यारी लड़की की सदाएं बार बार दीवार से टकराने लगी थीं। प्यारी लड़की, प्यारी लड़की, उनको सिर्फ अपनी फिक्र है। सुमर और फारिस को अपनी शादी पे मेहनत करने की फिक्र है, शादी को केस जीतने की पड़ी है ताकि वो सच्चा साबित हो, वो आगे बढ़ सके। ऐसे में किसी को भी तुम्हारी फिक्र नहीं है। हुनैन कटहरे में खड़ी हो, एक दुनिया उसकी बातें सुने, उसकी बातें लिखे, वो अखबारों की सुर्खियों की जीनत बने, उसका किरदार तार तार हो जाए, ये सब बातें उनको सानवी लगती हैं। उनका इंतकाम पूरा हो जाए, बाकी सब खैर है। वो मोम का मुजस्मा बने उसको देखे गई, ठंडे पसीने से उसका वजूद गोया मोम की तरह पिघल पिघल रहा था। किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं हुनैन, वो हमदर्दी से कह रहा था। मैं तुम्हें कभी सुमन ना करता, सुमर गलत कहती है कि मैं तुम्हें सुमन करता, मैं बच्चों से नहीं मुकाबला करता, बच्चों को दरमियान में नहीं डाता, मेरी भी एक बेटी है, मैं जिरा भी नहीं करना चाहता तुम्हारी, मगर सुमर और सादी तुम्हें दरमियान में लाए हैं, उन्होंने तुम्हें सरे पे चढ़ाया है, तुम अपना सोचो हुनैन, मेरा नहीं किसी का नहीं, अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो। शादी कैसे करोगी? सर उठा के कैसे जियोगी? लोग मेरे और तुम्हारे अफेयर की बातें जमानों तक करेंगे, ये सब जिरा में कहना पड़ेगा, और यकीन करो मैं नहीं करना चाहता ये सब, मैं तो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सादी ने मुझे इस मकाम पे ला खड़ा किया है, अब तुम मेरी मदद करो। वो सुनती मुजस्मा थी, मोम की तरह पिघल रही थी, और वो आग के शोलों की तरह उसके गिरधाला बनाए हुए था। तुम कोर्ट में कहो कि तुम्हें कुछ याद नहीं, जो पुलिस को तुमने हलीमा से मुतालिक बयान दिया है ना, उसको वापस ले लो प्यारी लड़की। तुम इतनी अरजा नहीं हो कि तुम्हें कोर्ट में कोई इस्तेमाल करे। तुम मेरे खिलाफ़ कोई बात मत कहो, मैं जिरा नहीं करूँगा। कोई तुम्हारे किरदार के बारे में बात भी नहीं कर सकेगा। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि सादी झूठ बोल रहा है, और तुम्हारी राय में शेरू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों तुम महफूज रहोगी? क्योंकि ये इज्जत एक दफ़ा चली जाए ना हुनैन, तो वापस नहीं आएगी। एक आंसू हुनैन की आंख से टूटा और गाल पे लुढ़का। उसने इस्बात में सर हिलाया। मेरी बात समझ में आई है ना? जी, उसने खुद को कहते सुना। यह इज्जत एक दफ़ा चली गई तो वापस नहीं आएगी, वो किसी रोबोट की तरह बोली थी। गुड, तुम जब कटहरे में खड़ी हो ना तो मुझे फेवर देना, मैं तुम्हें दूंगा। और अपने खुदगर्ज खानदान से डरना नहीं, उनको शर्मिंदा होना चाहिए, तुम्हें नहीं। क्योंकि अगर मैंने OCP साहब वाली बातें जिरा के दौरान कह दी, और यकीन मानो मैं नहीं कहना चाहता, तो तुम्हारे खिलाफ़ इंक्वायरी होगी। तुमने अभी BA किया है ना? FSC का रिजल्ट कैंसिल होगा। 3 साल तक तुम्हें कोई तालीमी इदारा दाखिला नहीं दे सकेगा। 3 साल बाद तुम दोबारा से FA BA करोगी क्या? 3 साल बाद 7 साल पीछे चली जाओगी क्या? तुम जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाओगी, वहाँ बेइज्जत होकर रहोगी। सब तुम्हें चीटर कहेंगे, हकारत से देखेंगे। इसलिए तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपना सोचना है। हाँ, वो कोर्ट की नदीदा शिकन दुरुस्त करता उस पर एक नरम सी आखिरी नजरों डाल कर मुड़ गया। सेल्समैन उसी तरह देख रहे थे। वो चला भी गया और वो हनूस बुत बनी खड़ी रही। मोम के कतरे पिघल पिघल कर उसकी आंखों से बह रहे थे। आग जा चुकी थी, तपिश बाकी थी। उभरते डूबते सूरज से तोड़ नूरिश्ता, मैं शाम ओढ़ के सो जाऊँ और सहर ना करूँ। वो घर आई तो उसका जिसम यूं चल रहा था गोया इर्द गिर्द 1,000 तनवर चल रहे हों। वो लाउंज में खामोश बैठी जुमर के सामने पल भर को रुकी। मैं गवाही दूंगी, लेकिन मैं बस वही कहूंगी जो मेरी मर्जी होगी। कोई मेरे मुंह में अल्फाज नहीं देगा। आप में से कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। मैं वही कहूंगी जो मेरे लिए ठीक होगा, दर्द से फटी आवाज में कहकर वो आगे बढ़ी तो देखा सामने सादी खड़ा था और उसकी आंखों में दुख था। मैं नहीं चाहता कि तुम गवाही दोहना, मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें यूं हसीयत दें। तो फिर आपको ये सब हमारे सारे खानदान को कचहरी में घसीटने से पहले सोचना चाहिए था, शौकी अंदाज में चटक कर बोलती वो थप थप सीढ़ियाँ चढ़ती गई। फिर कमरे में आकर वो जो सर मुंह लपेट के लेटी तो कितने ही घंटे नहीं उठी। मगरिब की अजानें हुई तो उठ के नमाज पढ़ी और फिर से लेट गई। जिस्म बुखार में तहक रहा था, आंखों से आंसू उबल उबल कर गिर रहे थे। कब तक मैं यूं सजा काटती रही कि उन कच्ची उम्र की पक्की गलतियों की? खुदाया वो क्या करे, इशा भी यूं ही पड़ी और फिर से लेट गई। रात तारीख होती गई, शहर अंधेरे में डूबता गया। जाने वो कौन सा पहर था जब उसने महसूस किया कोई दरवाजे में आ खड़ा हुआ है। वो फारिस की चाप पहचानती थी, मगर उसी तरह करवट लिए लेटी रही, हिली तक नहीं। वो आगे आया और पाइंती पे बैठा। अगर तुम नहीं देना चाहती गवाही तो मुझे बताओ, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। पता है क्या मामू, वो अंधेर खला में तकती हुई अजीब खालीपन से बोली थी, मैं समझती थी कि मैं ज़हीन हूँ, कई ममालिक के पॉप कल्चर ड्रामों और किताबों से वाकिफ हूँ, तो आम लड़कियों से मुख्तलिफ हूँ, बरतर हूँ, मगर मैं गलत थी। गरम गरम आंसू उबल के गालों पे लुढ़कते तकिए में जज्ब होने लगे। हम मिडिल क्लास लड़कियाँ जितना पढ़ लिख लें, जितना कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें, दुनिया भर की सियासत पे तबसरे कर लें, हम रहती वही मिडिल क्लास ही हैं। आम शक्लो सूरत की बेबस लड़कियाँ जिनको इज्जत के नाम पर कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है, जिनकी इज्जत एक दफ़ा चली जाए तो उसे कोई वापस नहीं ला सकता। हम बहुत बेचारी लड़कियाँ हैं फारिस मामू, हम कुछ नहीं कर सकती, हम टोटल फेलियर होती हैं। जब मैं जेल में गया था तो मैंने बहुत सी बातें सीखी थी जिनका मुझे ज़िंदगी में पहले कभी तजर्बा नहीं हुआ था, वो धीरे से बोला। मैंने सीखा था कि अगर कोई आपके अकायद पे हमला करे तो ज़ुबान से जवाब दो, अगर कोई आपके जिस्म पे हमला करे तो हाथ से जवाब दो, अगर कोई आपके खलूस नीयत पे शक करे तो अपने अच्छे अमल से जवाब दो, अगर कोई आपकी दयानतदारी पे उंगली उठाए तो दलाइल से जवाब दो। लेकिन वो ठहरा, अंधेर कमरे में उसकी आवाज़ गूंज गूंज कर पलट पलट आती थी। लेकिन अगर कोई आपके किरदार पे, आपकी इज्जत पे हमला करे तो कोई जवाब ना दो। तो फिर क्या करो, वो चौंक के उसे देखने लगी। वो चंद लम्हे कुछ नहीं बोला, फिर जब लब खोले तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी और सर्द सी महसूस हुई। देन यू मेक देम ब्लीड, तो उनको तड़पा तड़पा के मार दो। वो कब कमरे से गया उसे पता नहीं चला, बस वो गुमसुम सी बैठी रही। फिर बदबक तमाम वो उठी और हाथ और बाथरूम जाके वुजू किया। आंखें जल रही थी, जिसम बुखार में भनक रहा था। बमुश्किल दुपट्टा सर पे लपेटती वो कमरे में आई, जायनमाज बिछाई और दो रकत नफल की नीयत बांधी। क्या हम लड़कियां टोटल फेलियर हैं अल्लाह ताला? सलाम फेर के वो दोजानों बैठी दुआ के लिए हाथ उठाई कुमसुम सी पूछ रही थी। क्या हम लड़कियां वाकई इतनी बेबस और लाचार और बेचारी होती हैं? क्या इज्जत के नाम पे कोई भी हमें ब्लैकमेल कर सकता है? क्या हमारी गलतियों की कहानियों के मर्द किरदारों के हाथों में हमारी इज्जत होती है या आपके हाथ में? क्या आपकी मर्जी के बगैर कोई भी किसी को बेइज्जत और जलील और रुस्वा कर सकता है? मुझे बताइए अल्लाह ताला, आप कहते हैं ना कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में खैर मालूम करेगा तो तुम्हें उससे बेहतर देगा जो तुमसे लिया गया है और तुम्हें बख्श देगा। तो अगर मेरे अंदर कोई खैर है तो क्या मेरी इज्जत मुझे वापस मिल सकती है? क्या दुनिया वालों की नज़र में मेरा पर्दा रह सकता है कि वो तो वाकिफ ही नहीं है? और मेरे घर वाले जो वाकिफ हैं उनकी नज़र में फिर से मोतबर हो सकती हूँ मैं? क्या शादी को झूठा कहने के बजाय कोई और रास्ता है? वो अब रो नहीं रही थी, वो पूछ रही थी, उलझ रही थी, ताज्जुब का शिकार हो रही थी। हाँ, अब वो रो नहीं रही थी। सीढ़ियों से नीचे आओ तो फारिस अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो रहा था। जुमर जो बेमकसद सी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी उसको नज़रअंदाज किए ब्रश उठा के बालों में चलाने लगी। खफा नजरें आईने पे जमाई वो लब भेजे हुए थी। अहम, वो ज़रा सा खिंकारा। अंदाज बेचारे शोहर वाला था। जुमर ब्रश करती रही, वो उसके करीब आया और सिंगार मेज के किनारे बैठा। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, एक उंगली से गर्दन खुजाते हुए बोला था। क्या उसने घर से निकाल दिया जो आपको बिलाखिर अपने घर की याद आई? वो सुलगती निगाहें उठा के उसे घूरते हुए बोली थी। एमर से मिलने गया था, शादी की डॉक्टर का पूछना था कि वो मिली या नहीं, उसके पास नहीं गया था तो वहीं रह जाते, वापस आने की क्या ज़रूरत थी? ब्रश जोर से पटका, उसकी वजाहत पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। आ गया हूँ तो क्या घर से निकालोगी? सुमर ने जवाबन महज सर झटका, खूब गुस्सा आ रहा था उस पे। अच्छा सुनो, वो मुसालहाती अंदाज में उसकी तरफ ज़रा सा झुका, नज़रों के हसार में उसका खफा चेहरा लिए मुस्कुराहट दबाए बोला था। चलो डिनर पे चलते हैं। ये डिनर का नहीं, सैरी का वक्त है, वो उसे घूर के बोली थी। अब ऐसी भी कोई रात नहीं बीती कि एक आठ ढाबा ही ना खुला हो। हाँ, बस मुझ पे पैसे खर्च ना करना, 250 की अंगूठी दिलाना और खाना ढाबों से खिलाना। वो मारे तासुब के उठ खड़ी हुई थी। फारिस ने अफसोस से नजरें उठा के उसे देखा। तुम हमेशा से इतनी लालची थी या वकालत पढ़ने के बाद हुई हो? तुम ना वापस उसी के पास चले जाओ। अरे यार, नहीं जाता मैं उसके पास, मैं तो अरसे से उसके घर भी नहीं गया और वो उस रात डिनर पे मैं नहीं हुनैन गई थी, वो वीडियो भी उससे हन्ना ने ली थी। अब बस कर दो शक करना, वो मुस्कुराहट दबाई सफाई दे रहा था। हाँ हाँ, मुझे यकीन आ गया। हाँ, उसने बदवक्त चेहरे को वैसे ही सपाट रखा, अलबत्ता दिल से बहुत सा उतरता महसूस हो रहा था। अच्छा मूड तो ठीक कर लो, ऐसा ना हो कल को मुझे कुछ हो जाए और तुम ये वक्त ज़ाया करने पे पछताती रहो। वो अजराहे मजाक कर रहा था मगर बालों में से ब्रश गुजारता उसका हाथ कांपा। उसने दहल कर फारिस को देखा। तुम कितना फजूल बोलते हो। बस, उसे मायूसी हुई। मैं तो उम्मीद कर रहा था तुम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए जैसा मुकालमा बोलोगी। कितना शौक है तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने का, उसे असरे नो गुस्सा आने लगा। है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने ब्रश बिलाखिर उसके हाथ से लेकर मेज़ पे रखा और उसके दोनों हाथ थाम लिए। लेकिन तुम इस बात का यकीन रखो कि मौत के अलावा हमें कोई चीज़ या कोई शख्स जुदा नहीं कर सकता। वो उदासी से मुस्कुराई, सारी कल्फत सारी तलखी ज़ाहिल होगी। उसका मजबूत अंदाज, पुर यकीन लहजा, वो आंखों से छलकता आज़म। बस उस सर्कस बनी जिंदगी में एक यही चीज़ तो उसे बहादुर बनाए रखती थी। तुम मुझसे वाकई इतनी मोहब्बत करते हो फारिस? उसने अस्पताल में सर हिलाया। असली वाली मोहब्बत ना, सुमन ने अबरू उठाया। नहीं, चाइना वाली, वो जल के बोला तो वो एकदम हंस पड़ी। सारी उदासियां फिजा में घुल के ख़त्म हो गई थी जैसे। ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से, ये वो वफात है जिसकी खबर नहीं होती। उस सुबह हाशिम कारदार के ऑफिस में हवा बिल्कुल साकिन थी, एक ड्रावनी सी खामोशी छाई थी और हाशिम बिल्कुल सांस रोके बैठा सामने मेज़ पर रखे कागजात को देख रहा था। वो सीसीटीवी से निकाले के स्टिल इमेज थे और रईस एक एक की तफसील बता रहा था। ना सिर्फ फारिक साजी ने श्रीलंका जाने के लिए हारून उबैद का तियारा इस्तेमाल किया बल्कि मैं साबदार उनके साथ की थी। ये देखिए वो तस्वीर में जिस अपार्टमेंट से निकलता दिखाई दे रहा है वो भी आबदार उबैद के नाम पर है। हाशिम ने अस्पताल में सर को खम दिया, वो उस जगह को पहचानता था। गार्ड कुमार की मौत से पहले आबदार साहिबा सादी से मिलने गई थी और उससे भी पहले वो पाकिस्तान में फारिस गाजी से मिलती रही थी, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया है कि वो सुरंज आबदार ने ही सादी को दी थी। मैं समझ गया। थैंक यू रईस, तुम जा सकते हो, एकदम खुश्क से अंदाज में कहता वो कागज़ समेटने लगा। रईस चुप हो गया और फिर सर को खम देकर बाहर निकल गया। अब वो कमरे में तन्हा था, वो तन्हाई जान लेवा थी, वहशत सी वहशत थी, दुख सा दुख था। और वो बार बार एक एक तस्वीर को देखता था, कभी बेयकीनी से, कभी मिलाल से, कभी आंखों में कर्ब सिमट आता, कभी गुस्सा। उसका सर दर्द करने लगा था, ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। टाई की नार ढीली की और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। भाई, नौशीरवां की आवाज़ पे वो चौंका और चेहरा उठाया। वो जाने कब वहाँ खड़ा हुआ था। हाशिम ने ढीले से अंदाज में उसे बैठने का इशारा किया। मुझे आपसे बात करनी है। वो बैठा तो उसका चेहरा भी शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार लगता था। बोलो, वो संभल के पूछने लगा। पिछले 2-3 माह से वो मुकदमे में यूं उलझे थे कि आपस में अपना प्यार रहा था, ना माजी के इख्तलाफात, बस नॉर्मल हो गए थे दोनों। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से हमारा ख़ानदान इस स्कैंडल में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं इतराफ़ी जुर्म करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज थे कि क्या, हाशिम करंट खा के सीधा हुआ वो कह रहा था। नदामत से सर झुकाए। मैं खुदा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं सादी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं जज साहब को सच बता देना चाहता हूँ, मैं। वो फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सका। हाशिम कारदार ने पानी का भरा हुआ ठंडा ठार गिलास उसके मुँह पर फेंका। ठंडे यक पानी से उसका चेहरा, गर्दन और बालों को नहला दिया था। उसने हक्का पक्का सा चेहरा उठाया। अगर नींद से आंख खुल गई हो तो मेरी बात सुनो, बरहमी से कहता वो आगे को हुआ। तुमने सादी के साथ ये इसलिए किया क्योंकि वो ये डिज़र्व करता था, क्योंकि तुम हमेशा से एक नालायक और कमकल लड़के थे, मगर तुम में भी कुछ क्वालिटीज़ थीं। उन दोनों बहन भाई ने तुम्हें हमेशा डिग्रेड किया, तुम्हारे राज खोले, तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार किया। उनको वो मिला जो उन्होंने बोया था। वो अपने एहसास बर्तरी से निकल पाते तो उनको समझ आता कि किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाते जितना वो तुम्हारा उड़ाते थे। तुमने नौशीरवा अगर कुछ गलत किया है तो इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं इस सारे कर्ब से निकलना चाहता हूँ भाई, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो दबा दबा सा चिल्लाया था, गीले चेहरे पर आंसू कहाँ थे अंदाजा नहीं होता था। चुप करके मेरी बात सुनो। हाशिम उठा, मेज़ पे हथेलियाँ रखे उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में देखकर गराया। मैंने अगवा किया उसे, मैंने कैद में रखा उसे, फिर वो तुम्हें क्यों नामजद कर रहा है? वो लोग तुम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं तुम्हें वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं हूँ जो तुम्हें उससे निकाल लूँगा, लेकिन अगर मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, अगर खुदा उन लोगों के दिल में मेरे लिए रहें। डैम इट, हाशिम ने गुस्से से मेज़ पे हाथ मारा। उन्होंने तुम्हें माफ़ करना होता तो ये सब करते ही क्यों? वो तुम्हें फांसी पे लटका हुआ देखना चाहते हैं, वो इंसाफ नहीं चाहते, वो इंतकाम चाहते हैं। फिर वो वापस कुर्सी पे बैठा, चंद ठंडे सांस लेकर खुद को पुरसकून करना चाहा और बोला, देखो शेरू, तुम्हारे इतराफ से हम सब तबाह हो जाएंगे। तुम याद करो जेल के वो चंद दिन जो तुम गुजार के आए हो, तुम नहीं सहार सकोगे, तुम फंदे से पहले ही मर जाओगे। तुम मेरे भाई हो शेरू, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकूँगा। उसका लहजा आखिर में बिल्कुल टूट सा गया। शेरू की आंखें भीगी, उसने कर्ब से दोनों कनपट्टियाँ थामी। मैं क्या करूं भाई? तुम अपने भाई पे भरोसा रखो, मुझे अपना केस लड़ने दो। उन लोगों ने हमारे ख़ानदान को मजाक बना दिया है, मैं उनको मजाक बना दूंगा। तुम देखना मैं अदालत में क्या करता हूँ उसके ख़ानदान की औरतों के साथ। एक नज़र उसने सामने रखे कागजात को देखा, आंखों से नफरत झलक रही थी। उसने मुझसे वो औरत छीन ली जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, मैं उससे वो औरत दे लूँगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मैं क्या करूँ भाई? नौशीरवां भीगी आंखों के साथ नफी में सर हिलाता पूछ रहा था। तुम खामोश रहो और मुझे मेरा काम करने दो, वो पूरे वसूख से बोला तो शेरू ने शिकस्तगी से इस्बात में गर्दन हिला दी। वो अजीब तो राह पे आ खड़ा हुआ था जहाँ हर रास्ता तबाही की तरफ जाता दिखाई देता था। उनसे कई कोस दूर एक होटल के डाइनिंग एरिया में सर्द रोशनियों ने पुरफसों खौफनाक सा माहौल बना रखा था। ऐसे में एक टेबल के गिर दो मर्द और 3 ख्वातीन बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। सरबराही कुर्सी पे जवाहरात बैठी थी और मुस्कुराती हुई बज़ाहिर दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी, मगर गाहे बगाहे मोबाइल की घड़ी पर नज़र डालती थी। कनखियों से उसे करीब खड़े गार्ड्स भी दिखाई दे रहे थे। दफतन जवाहरात की आंखें चमकी, दूर से वेटर धुएं उड़ाती ट्रे उठाए चला आ रहा था। वो मुस्कुराकर अब साथ वाली खातून से बात करने लगी। जैसे ही वेटर करीब आया और तेजी से उनके करीब झुक के ट्रे के लवाजमात नीचे उतारने चाहे, जवाहरात ने अपना पर्स उसके रास्ते में रखा। वो जो आदतन तेज तेज काम कर रहा था, गैर मतवक्के रिकावट से उसका पैर रपटा और ट्रे टेढ़ी हुई। वो संभल जाता मगर जवाहरात चिल्ला के खड़ी हुई और यूं ग्रेवी का बाउल उसके कपड़ों पे लुढ़क गया। अगले चंद लम्हे वहाँ अजब कोहराम सा मचा रहा। जवाहरात का सफ़ेद लिबास दागदार हो गया था और वो चिल्ला चिल्ला कर उस गरीब लड़के की बेइज्जती कर रही थी। दूसरे वेटर्स और गार्ड टूटी बिखरी चीज़ों को दुरुस्त करने उस तरफ लपके थे। लड़का सहम के दो कदम पीछे हट गया था। ऐसे में वो नैपकिन से अपने चेहरे के छींटे साफ करते हुए गार्ड से गर्रा के बोली थी, मैं जब तक ये साफ करके ना, उस वेटर को भागना नहीं चाहिए यहाँ से। तुम इसको संभाले और मैनेजर को बुला के लाओ। क्या मेहमानों को अजियत देने के खोल रखा है ये होटल? वो गुस्से से बुड़बुड़ाती, पर्स उठाए आगे बढ़ के और गार्ड्स फौरन से उन्हीं कामों में लग गए जिनका वो हुक्म देकर गई थी। लेडीज रेस्ट रूम का पहला दरवाज़ा खोला तो सामने कितार दर कितार सिंक नजर आ रहे थे और उनके पीछे शीशे की बड़ी सी दीवार, और वहाँ वो खड़ा था पी कैप पहने, बार बार घड़ी देखता। ओ एमर, शुक्र तुम्हें मेरा पैगाम मिल गया था। वो गहरी सांस देकर अंदर आई तो एमर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और हैंडल में कुछ फंसा दिया, फिर मुतअज्जब सा उसकी तरफ पलटा। मिसेस कारदार, इतना भी क्या कि आप मुझे कॉल तक नहीं कर सकती थी? मैं ख़तरा नहीं ले सकती थी, अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। हाशिम मुझ पर शक करने लगे हैं, मैं उसे मज़ीद खुद से मुतनफ़र नहीं कर सकती। वो तेज़ तेज़ बेरब्त सा बोल रही थी। ओके ओके, आराम से बताएं, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वो रसान से उसे तसल्ली देने लगा। तुम्हें मेरा एक काम करना है, ये मेरे खुफिया अकाउंट की तफसीलात हैं। इसमें एक लॉकर है जिसमें कुछ जेवर है और बहुत सी रकम, तुम्हें वो सब कुछ मेरे पास पहुँचाना है। वो अब चंद कागजात निकाल के उसे दिखा रही थी। एमर गौर से उनको देख रहा था। वो वापस आई तो लिबास का दाग हनूस मौजूद था, अलबत्ता चेहरा तरोताज़ा और धुला हुआ लगता था। मुस्कुरा के वो वापस बैठी तो देखा सामने मैनेजर, अमले के चंद नुमाइंदे और गार्ड्स खड़े थे। मुतालका वेटर को उन्होंने पकड़ रखा था। मैनेजर सीने पे हाथ रखे नदामत से बार बार माजरत कर रहा था। जवाहरात टेक लगा के बैठी और फख्र गरूर से उस गरीब नौजवान को देखा। इसने ना सिर्फ मेरा लिबास ख़राब किया बल्कि मेरी दोपहर बर्बाद कर दी। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ना सिर्फ उसको नौकरी से फारिग किया जाए बल्कि ये एक भारी जुर्माना भी भरेगा। मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती नहीं है, मेरे आगे। वो नौजवान बेबसी से कहना चाहता था मगर गार्ड्स उसको कुछ बोलने से पहले खामोश करा देते थे। जवाहरात अब मजीद हुक्म सादिर कर रही थी। हर शख्स बासूल है, हर शख्स बाज़मीर, पर अपनी ज़ात तक, ज़ाती मुफाद तक। कमरे अदालत की ऊंची खिड़की से मई का सूरज अंदर झांक रहा था। जज साहब अपनी कुर्सी पे कदरे तिरछे होकर बैठे रुख कटहरे की जानिब किए हुए थे जहां न्यास बेग मौजूद था और उसके सामने नशेब में सुमर खड़ी थी। नीचे बैठा सादी फिक्रमंदी से गवाह को देख रहा था। हाशिम अलबत्ता हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए था। आज वो चश्मे वाला आदमी नहीं आया था, इसलिए पीछे बैठे फारिस की तवज्जो का मरकज सिर्फ न्यास बेग था। क्या ये दुरुस्त है कि अस्पताल में सादी यूसुफ का स्ट्रेचर लेकर जाने वाले आप ही थे? सुमर पूछ रही थी। जी हाँ, वो बेनियाजी से बोला। क्या ये दुरुस्त है कि आपने सादी यूसुफ के अगवा का इल्ज़ाम कबूल किया था? जी। आपने सादी यूसुफ को कत्ल करने का इरादा करने का इल्ज़ाम भी अपने सर लिया था, लेकिन इस्तगासा एक दफ़ा फिर आपसे हलफ दिलवा कर पूछ रहा है कि न्याज बेग साहब, जुमर ठहर ठहर कर बोल रही थी, क्या आप अपने बयान पे कायम हैं? अदालती कमरे में खामोशी छा गई। सन्नाटा दर सन्नाटा। न्याज बेग ने हाशिम को देखा, फिर पीछे बैठे फारिस को। दोनों उसे मुख्तलिफ किस्म की नज़रों से देख रहे थे। फिर वो जुमर की तरफ मतवजे हुआ। मैं सच बोलूँगा, मैं अपने बयान पे कायम हूँ, मैंने ही सादी यूसुफ को गोलियाँ मारी थी। वाओ, सादी ने बुड़बुड़ा के सर झटका था। हाशिम ने मुस्कुरा के जिमर को देखा जिसकी यहाँ से पुश दिखाई दे रही थी। वो उसके चेहरे की तासुरात नहीं देख पा रहा था। आपको यकीन है कि आप ही सादी के साथ उस जेर तामीर घर में उस रात थे? जी, मैं ही था। हाशिम ने मुड़ के फारिस को देखा, वो बिल्कुल खामोश और सपाट सा दिखाई दे रहा था। अदालत को बताइए कि आपका सादी यूसुफ से किस बात पर झगड़ा हुआ था? ये लड़का मेरे से कोकेन खरीदता था, काफ़ी दिन से पैसे पूरे नहीं दिए थे इसने। मैंने कहा बदले में इसका रेस्टोरेंट किस्तों पे खरीद दूंगा, ये उस पे मुझसे लड़ने झगड़ने लगा। इसने मुझे गाली दी थी, फिर मैंने वो वही वाकया दोहराने लगा। इसे एम्बुलेंस में डाल के कूड़े के ढेर पे फेंकने के बाद आपने क्या किया नियाज बेग साहब? मैं अपने घर गया, कपड़े बदले, उसका मोबाइल जो उठाया था वो उसी रात अपने दोस्त को भेज दिया। उसकी दुकान उसी इलाके में है जहाँ आपका घर है, मगर सादी के फ़ोन के सिग्नल उस रात वहाँ मिले थे जहाँ कसरे कारदार वाक़ है। मेरे दोस्त की दुकान भी उसी इलाके में है। नियाज बेग ने झट से इस्बात में सर हिलाया। सुमर ने हाशिम को देखा और सताइशी अंदाज में सर को खम दिया। इम्प्रेसिव विटनेस प्रेप, उसने मुस्कुरा के तारीफ वसूल की। सुमर फौरन से वापस घूमी। और उस फोन का मॉडल कौन सा था? लम्हे भर को कमरे में सकूत छा गया। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम तेजी से उठा। इस बात को एक साल गुजर गया है अब, ओवररोल्ड। कारदार साहब बैठ जाएं और गवाह को जवाब देने दें, जज साहब ने नापसंदीदगी से उसे टोका। वो सैमसंग का स्मार्टफोन वाला फ़ोन था, जल्दी में 25,000 का बिका था, S6 था, नियाज बेग फर्श से बोला। और उसका रंग क्या था? वो तुरंत बोली। स्याह रंग था, वो एतमाद से बोला। उफ, नौशीरवा ने सर गिरा दिया। जुमर ने हाथ में पकड़े कागज जज साहब के सामने रखे। योर ऑनर, सादी यूसुफ के जेर इस्तेमाल एक ही फ़ोन था और वो आईफोन था, सफ़ेद रंग में। ये उस फ़ोन की ख़रीदारी की स्लिप है और ये इब्तदाई FRI की कॉपी है जिसमें मैंने फ़ोन का रंग और मॉडल मेंशन किया था। इस तगासा अदालत से दरख्वास्त करता है कि नियाज बेग की गवाही पे यकीन न किया जाए, क्योंकि जिस फ़ोन के पीछे सादी को मारने और वो भी 2-2.5 लाख के इम्पोर्टेड पिस्तौल से मारने का ये दावा कर रहे, वो फ़ोन उसने कभी देखा ही नहीं था। योर ऑनर, वो एक आम आदमी है, हाशिम तेवरा के उठा। आम आदमी ने सैमसंग और आईफोन देखे तक नहीं होते और इस बात को एक साल गुजर चुका है। कारदार साहब, सुमर मुस्कुरा के उसकी तरफ घूमी, आप बहुत ख़ास आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, अमीर बादशाह लोग कभी अपने महल से निकलकर इस मुल्क की सड़कों पे देखें, माशाल्लाह से रोटी हो या ना हो, हर दूसरे आम आदमी के पास या तो स्मार्टफोन है या सेलफोन के मुतालिक तमाम अपडेट्स हैं। खुद नियाज बेग की गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से 2 कीमती स्मार्टफोन्स निकले थे, यू नो वट? वो नियाज बेग की तरफ घूमी जो अब जल्दी जल्दी वजाहत दे रहा था। आप मौके पे नहीं थे, ना आपने सादी यूसुफ पे हमला किया था, मुझे मजीद कोई सवाल नहीं पूछना। अब हाशिम और जुमर एक साथ बोल रहे थे, मछली मंडी की सी आवाज़ें आ रही थी, ऐसे में सादी पीछे उसके साथ आ बैठा। थैंक यू, उसने फारिस का शुक्रिया अदा किया। योर वेलकम, उसने सादी का कंधा थपथपाया और उठ खड़ा हुआ। उधर जुमर अब अगली तारीख मांग रही थी ताकि हुनैन यूसुफ को पेश कर सके, जो नासाजी तिबा की वजह से आज पेश नहीं हो सकी थी। नियाज बेग के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे और वो बार बार घबराहट से खुद को घूरते हाशिम को देखता था। उसे अब हाशिम से कौन बचाएगा, ये सोच जानलेवा थी। मुस्तकिल सबर में है कोहे गिरा, नक्शे इबरत सदा नहीं करता। फूटली एवर आफ्टर शाम के नीलकों अंधेरों में जगमगा रहा था। नुतरत काउंटर पे खड़े होकर फोन पे झुंझुड़ा कर किसी वेंडर से कुछ कह रही थी, जब उनकी निगाह दरवाजे पे पड़ी और लम्हे भर के लिए वो मुंजमित हो गई। चौकट में हाशिम कारदार खड़ा था, अपने 3 पीस की पेंट की जेबों में हाथ डाले वो मुस्कुराता हुआ उस तरफ आ रहा था। नुदरत ने फिक्राए सुस्त रवि से मुकम्मल किया, वो कदम कदम चलता आगे आया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके बिल्कुल साथ से गुजरा था वो, उनको नज़रअंदाज करके वो पलट के उसे जाते देखने लगी। वो वाकिफ था कि जुमर कहाँ मिलेगी, मगर पहली दफ़ा आने के बायस गर्दन घुमा घुमा के वो रेस्टोरेंट देख रहा था। नुदरत की निगाहों ने तब तक उसका पीछा किया जब तक वो ऊपरी हॉल के दरवाजे के पीछे गुम नहीं हो गया। जुमर अपनी मखसूस मेज कुर्सी पे मौजूद थी, टेबल लैम्प जला हुआ था, छत पे लगा फानूस भी रोशन था और वो कोनिया मेज पे जमाई काम कर रही थी। जब दरवाज़ा खुलने की आहट पे आँखें उठाई हाशिम को वहाँ देख के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट दर आई। वो मुस्कुराता हुआ गुड इवनिंग कहता सामने आया और कुर्सी खींच ली। आइए कारदार साहब, बैठिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी, वो बज़ाहिर खुश दिली से बोलती कलम बंद करके पीछे हो बैठी। पहले तो चाय मंगवाएं लेकिन बगैर शुगर के, सुमन ने इंटरकॉम उठाया और बोली। जुनेद, ऊपर 2 कॉफ़ी भेजें। और फिर उसकी तरफ मतवज्जे घुंघराले बाल ऊंची पोनी में बांधे वो कोट के सुबह वाले सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थी, कोट नहीं पहन रखा था, बाहम फंसे हाथों में नीले पत्थर वाली अंगूठी दमक रही थी। अच्छा है रेस्टोरेंट, वो सताइशी अंदाज में सर को खम देकर कह रहा था। इंटीरियर अच्छा है, ट्रेडिशनल है, थोड़ा सा मॉडर्न टच भी आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, लेकिन खैर है, वॉल कलर बदलना चाहिए। एक दफ़ा केस से फारिग हो जाएं फिर रीमॉडलिंग करेंगे इसकी। ओह افسوس عمر، وہ افسوس سے گہری سانس لے کر بولا، آئی مس اولڈ ٹائمز۔ آواز میں ملال بھی تھا، اس پہ نگاہیں جمائے وہ یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ ڈی اے تھی، سوری پراسیکیوٹر، میں آپ کے آفس میں آتا تھا، ہم ایک ساتھ چائے پیتے تھے، بہت سے کیسز کی ڈیل فائنل کرتے تھے، حکومت کا وقت اور پیسہ بچاتے تھے، اچھے دن تھے وہ۔ آپ کو کبھی افسوس ہوا آشیم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس پہ؟ بہت زیادہ، اس نے اس بات میں سر ہلایا، ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا وہ یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے زندگی میں سب سے زیادہ ملال اسی بات کا ہے، میں نے آپ سے وہ خوشی لے لی جو مجھے سونیا کو پانے سے ملی تھی، آئی ایم سوری زمر۔ بہت شکریہ، خیر یہ اچانک آپ کیوں آئے ادھر؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، میں کافی بور ہو چکا ہوں ٹرائل سے، اس نے تھوڑی پہ ناخن رگڑتے ہوئے سوچنے والا انداز اپنایا، یا شاید چیزیں آپ کے خلاف جانے لگی ہیں۔ ڈیل کر لیتے ہیں زمر، اس کیس کو ختم کر دیتے ہیں، چلیں صلح کرتے ہیں۔ مجھے سوچنے دیں، زمر نے کنپٹی پکڑ کے سر جھکا کے آنکھیں بند کی، پھر 2 سیکنڈ بعد ہاتھ نیچے گرایا اور آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، میں نے بہت سوچا مگر نہیں، میں اس کیس کو جیتنے میں انٹرسٹڈ ہوں، میں دید دینے کو تیار ہوں، خون بہا، نیم آ پرائز، جتنی آپ دے سکتے ہیں اس سے دگنی رقم میں آپ کو دیتی ہوں، بدلے میں نوشیروا کو ہمارے حوالے کر دیں۔ صرف شیرو کیوں، میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب میں فیصلہ آنے کے بعد دوں گی، اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ زمر میں ہار نہیں رہا، وہ سمجھانے والے انداز میں آگے کھوا اور ہمدردی سے اسے دیکھا، میں جیت جاؤں گا، آپ کے پاس ایک بھی کریڈیبل گواہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ آنے تک آپ لوگ بہت کچھ کھو چکے ہوں گے، چاہے وہ عزت ہو، نیک نامی ہو یا جان ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا مزید نقصان کروں۔ اگر آپ کا دل اتنا ہی افسردہ رہتا ہے ہمارے مستقبل کا سوچ سوچ کے، تو آپ ہمارا نقصان کرنے کا سوچتے ہی کیوں ہیں؟ یا شاید یہ باتیں کہہ کر آپ خود کو تسکین دیتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، بس یہ لوگ مجھے برا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا، آپ نہیں مانیں گی؟ آپ کو میرا جواب معلوم ہے، اور آپ اس ڈیل کے لیے یہاں آئے بھی نہیں، کیوں نہ اب آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ یہاں آئے تھے؟ ہاشم مسکرا کے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، میں نے آپ کو ہمیشہ بہت ایڈمائر کیا ہے، گو کہ آپ کے پیچھے آپ کو گھمنڈی اور مغرور کہتا رہا ہوں میں، مگر آپ کے ساتھ کام کر کے اچھا لگتا ہے مجھے، میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں ان اچھے پرانے دنوں کو کبھی کبھی مس کرتا ہوں، میں چاہتا تھا ایک آخری بار ان دنوں کی یاد تازہ کروں، شاید پھر دوبارہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کا موقع نہ ملے۔ کیا آپ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا زمر، آپ مجھے مجبور کریں یہ الگ بات ہے، آپ کی کافی نہیں آئی، وہ اٹھتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولا تھا، چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ جب میں جنید کو 2 کافی لانے کا کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک 10 منٹ بعد دروازے پہ آ کر گئے کہ میرے چند اہم مہمان آئے ہیں تاکہ میں جلدی جان چھڑا سکوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور جنید نے اندر جھانکا، میم آپ کے مہمان آئے ہیں۔ سمن نے مسکرا کے ابرو اچکا کے ہاشم کو دیکھا، وہ دھیرے سے ہنس دیا، پھر میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں آپ کو مس کروں گا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی ٹھنڈک سی تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، مگر بظاہر مسکراتی رہی۔ اور کچھ؟ ہاشم نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھا، کچھ دن سے میں اپنی ماں کی گئی تمام فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا حساب کتاب کر رہا تھا، تو فارس کی دوسری گرفتاری کے وقت جب آپ اس کا کیس لڑ رہی تھیں مجھے چند بیزاب بدکیاں ملیں، معلوم کروانے پہ علم ہوا، خیر جو علم ہوا وہ آپ کے ڈاکٹر نے اس کاغذ پہ لکھ دیا ہے، میں اس سب سے ناواقف تھا، پھر بھی معذرت کرتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ جدا ہونے سے پہلے آپ اپنے بارے میں ساری حقیقت جانتی ہوں۔ لفافہ رکھ کے وہ اسے چونکتا چھوڑ کے مڑ گیا، دروازے تک پہنچ کے مڑا، ٹیوب ان دیواروں پہ ٹیوب کلر کا پینٹ ہونا چاہیے، خلوص سے مشورہ دیا اور باہر نکل گیا۔ زمر تیزی سے لفافہ چاک کر رہی تھی، اس کے ابرو کٹے ہوئے تھے اور لب بھینچے ہوئے تھے، ندرت ابھی تک کاؤنٹر کے قریب کھڑی تھی، بس چپ سی وہ ان کے قریب سے گزرنے لگا تو رکا، آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عدالت کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اس کی عزت ایک دفعہ چلی گئی نہ تو واپس نہیں آئے گی، نرمی سے ان کو دیکھ کر دھیرے سے بولا تھا، ندرت کی آنکھیں اسی طرح اس پہ جمی رہیں، اکثر رات کو تسبیح پڑھتے پڑھتے میں سوچتی ہوں تمہارا انجام کیسا ہوگا ہاشم، پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس انجام کی نسبت سے تمہارے لیے بد دعا کروں، मगर नहीं कर पाती। तुम्हारी सबसे बड़ी सजा पता है क्या होनी चाहिए? तुम्हें हदायत मिल जाए, फिर तुम सारी जिंदगी अपने गुनाहों को याद करके पछताते रहो। थैंक यू, वॉट एवर। वो सर चटक कर आगे बढ़ गया। रेस्टोरेंट के मेहमान मुड़ मुड़ के उसको देख रहे थे। सताइश से, मरूबियत से, तहैयर से सबकी नज़रें मुख्तलिफ थीं, मगर फिर सबकी नज़रें एक सी होती तो ये दुनिया तो जन्नत होती। उजाड़ बन में उतरता है एक जुगनू भी, हवा के साथ कोई हमसफर भी आता है। सड़क रात के अंधेरे के 22 तारीख भी थी, मगर जा बजा लगे स्ट्रीट पोल्स की तेज़ रोशनी के 22 रोशन भी थी। वो सामने देखता तवज्जो से ड्राइव कर रहा था जब मोबाइल स्क्रीन चमकी। फारिस ने मसरूफ अंदाज में उसे उठाया, मगर अगले ही लम्हे तेजी से ब्रेक पे पांव रखा। आबी ने लिखा था, हाशिम ने मुझे ये तस्वीर भेजी है, साथ लिखा है ही कैन नॉट प्रोटेक्ट हिज वूमेन। मैं क्या करूं? और नीचे तस्वीर में वो दोनों, फारिस और आबी, एयरपोर्ट से निकलते दिखाई दे रहे थे। फारिस ने आंखें बंद की। मैंने इस लड़की को कितना नुकसान पहुंचा दिया। उफ। फिर वो जल्दी जल्दी लिखने लगा, कहाँ हैं आप? मैं आ रहा हूँ। करीबन एक घंटे के बाद वो हारून उबैद की रहायशगाह में बने लॉन में खड़ा था। सामने उदास नजर आती आबदार मौजूद थी और वो उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बता रहा था, मैंने आपकी सिक्योरिटी टीम रीसैम्पल कर दी है। आपके फ़ोन में एक ऐप भी डाल दी है जिसके ज़रिए आप जहाँ भी होंगी मुझे खबर मिलती रहेगी। आबदार ने इस बात में सर हिलाया, निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। मैंने आपको इस मुसीबत में डाला है, मैं निकाल भी लूँगा, डोंट वरी। अगर उसने मुझसे कुछ पूछा तो, वो डरी हुई नज़र आ रही थी, तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दीजिएगा। मैंने आपके वालिद की ज़िंदगी को निशाना बनाकर आपको ब्लैकमेल किया। कुछ भी कह दीजिएगा, मगर ये नहीं कहना कि आपने अपनी खुशी से सब किया। वो उसे समझा रहा था, मैं आप पे इल्ज़ाम डाल दूँ? इतनी खुदगर्ज़ लगती हूँ मैं आपको? बस वही करें जो मैंने कहा है, मुझ पर इल्ज़ाम डालिएगा बस। वो हाथ उठा के कतियत से कह रहा था, आंखों में अजीब बेबसी भरी फिक्रमंदी भी थी। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा फारिस, उसने आपसे मंसूब औरतों की बात की है, मैं तो आपसे मंसूब नहीं हूँ। जो भी है, मैं इस दफ़ा उसको अपने से जुड़े लोगों को नुकसान नहीं देने दूंगा। उसकी आवाज़ में बरहमी दर आई। आबदार हल्का सा मुस्कुराई। तो ये थी फारिस गाजी की कमज़ोरी जिस पे वो दौड़ा चलाया था, उसकी हमेत, बेबसी का वो एहसास कि वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सका था पहले। काश मेरे बाबा भी आप जैसे होते, अपनी औरतों के लिए उतने ही केयरिंग होते, जबकि वो तो अंदर बैठे इस बात पे खुश हैं कि मुझे आपकी शक्ल में एक बॉडीगार्ड मिल गया। अब वो इस बात को भी किसी तरह हाशिम पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फारिस ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर बंद कर दिया। आबदार की मुस्कुराहट गहरी हुई। हाँ वो सब सच है, वो चौंका, मैंने तो कुछ नहीं पूछा, मगर पूछना तो चाहते थे ना। बैठिए मैं बताती हूँ। उसने लॉन चेयर की तरफ इशारा किया तो वो धीरे से कुर्सी खींच के बैठा। वो हर आखिरी मोड़ पे एक नई सड़क खो देती थी और वो चाहते हुए भी बैठने पे मजबूर था। अब वो उसके सामने बैठ की थी और नजरें क्यारियों में लगे फूलों पे जमाई हुए थी। वो स्कैंडल सच्चा था। मेरी माँ के बारे में मिसेस कारदार ने खबरें छपवाई थी अखबार में कि वो फला शख्स के साथ, उसने तकलीफ से सर झटका। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर बाबा ने मेरी माँ को कैद कर दिया कोलंबो की उसी तय खाने में। कर्नल खाबर ने उस जेल को बनाया था और उसमें झोल रखे थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उनको निकाल कर ले जा सके। हम लोग कराची चले गए, बाबा ने सियासत तर्क कर दी, हम गुमनामी की जिंदगी रहने लगे, फ़ोन नंबर्स बदल दिए, सोशलाइजिंग छोड़ी थी, मगर माँ को नहीं छोड़ा बाबा ने। उसके स्विस अकाउंट में काफ़ी रकम पड़ी थी, ब्लैक मनी जो लॉन्डर करके उधर भेजी गई थी, मगर माँ को पता था कि जिस दिन उसका अकाउंट का कोड उनको दे दिया ये लोग उनको मार देंगे। उन्होंने हर तशद्दुद सहा मगर अकाउंट नहीं दिया। फिर एक दिन खबर उनको निकाल कर ले गया मिसेज जवाहरात के पास। जो काम इतने अरसे का तशद्दुद ना करा सका वो मिसेस कारदार के चंद मीठे बोलों, हमदर्दी और एतमाद ने करवा दिया। मेरी माँ ने उनको सारी मालूमात दे दी और कहा कि वो पैसे उनको निकलवा दें ताकि वो रोपोश हो सकें। वो जख्मी थी, ठीक से चल भी नहीं सकती थी। मिसेस कारदार ने उस अकाउंट को अपने कब्जे में किया, उनसे मुख्तलिफ कागजात पर दस्तखत करवाए और फिर उनको मरवा दिया। वो बहुत बड़ी रकम थी और वो आज भी उन्हीं के पास है। ना सिर्फ रकम बल्कि मेरी माँ के लॉकर में ज्वेलरी भी बहुत थी। मिसेस कारदार सिर्फ उनसे बदला लेना चाहती थी। उन्होंने बाबा को मिसेस कारदार से छीना था ना, उस दिन से बाबा उनसे बदला लेना चाहते हैं। वो बोले जा रही थी और वो सुने जा रहा था गौर से, तवज्जो से। मुझे बाबा का उनकी तरफ इल्तफात देकर डर लगता था कि बाबा उनको अपना आईना नहीं, मगर अब मैं जान गई हूँ कि वो सिर्फ उनको असीयत देना चाहते थे। मिसेस कारदार मुझे पसंद करती थी हाशिम के लिए, मगर जब से मैंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। हाशिम को आप कब से जानती हैं? उसने अपनाइत से पूछा। ताबदार अभी तक क्यारी को देख रही थी, उदासी से ज़रा सा मुस्कुराई। उसने मेरी जान बचाई थी, मैं समंदर में डूब गई थी, वो मुझे बाहर लाया था, उसने मुझे नई जिंदगी दी थी। और तब से ही आप दूसरों के एंडीज में दिलचस्पी रखने लगी हैं। आप खुद भी चंद लम्हे के लिए क्लिनिकल डेथ का शिकार हुई थी शायद। आभी ने चौंक के उसे देखा, उसके चेहरे पे बहुत से रंग आकर गुजर गए जैसे वो हैजान का शिकार हों। आप क्लिनिकल डेथ के तजर्बात पर यकीन रखते हैं? नहीं आबदार, मुझे लगता है ये लोग ख्वाब देखते हैं और उसको हकीकत समझ लेते हैं। वो ख्वाब नहीं था, आभी ने आंखें बंद की, वो हकीकत थी। मैंने पहली दफ़ा जाना था कि रूह और जिस्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई थी, पानी के अंदर से होती हुई वो एक गहरी तारीक सुरंग से गुजरी थी। सुरंग बहुत लंबी थी, इख्तिताम पे रोशनी थी, मैं बहुत हल्की हो गई थी, हवा से हल्की। फिर मैंने देखा कि मैं अपने जिस्म से ऊपर उठ गई हूँ और नीचे मैंने देखा वो मुझे पानी से बाहर ला रहा था। उसके शर्ट की पुश्त पे सिपी चिपकी हुई थी, मुझे याद है वो मंजर। फिर क्या हुआ? फिर एक आर थी, सफ़ेद लकीर, मगर वो लकीर नहीं थी, वो कुछ और था। उसके पार मेरी माँ खड़ी थी और एक कज़न जो कुछ अर्सा पहले फोत हुआ था। वो मुझे वापस मुड़ने को कह रहे थे, शायद नहीं मैंने उसे देखा। वो एक रोशनी से बना वजूद था, इंसान नहीं बस एक वजूद था, अ बींग ऑफ लाइट, सरापा नूर। उससे फूटते रंग बदल रहे थे, सुर्ख हो रहे थे जैसे वो गुस्से में हो। वो मुझसे खफा था। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू किए, यहूदी, ईसाई, हिंदू, हत्ता के एथियस्ट के भी। वो किसी से खफा नहीं था, किसी ने उसके बदलते रंग नहीं देखे तो मैंने क्यों देखे? सबको उसने इल्म हासिल करने का और लोगों से मोहब्बत करने का पैगाम दिया। मेरे ऊपर उसने गुस्सा किया, कुछ कहा नहीं, बस गुस्सा, तैश, गजब, यही महसूस हुआ मुझे। क्यों? क्योंकि आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, वो हल्का सा मुस्कुरा के बोला। वो बिल्कुल ठहर की, यकटक साकित सी उसे देखेगी। आप अपने वालिद की तवज्जो के लिए खुदकुशी करने जा रही थी, आपने पहले बताया था। एक दफ़ा ये जान इतनी अर्जा नहीं होती कि इसे यूँ ज़ाया किया जाए। कभी किसी खुदकुशी करके वापस आने वाले मरीज का इंटरव्यू किया आपने? आभी ने नफी में सर हिलाया। जो अपनी जान को बेमकसद हलाकत में डाल देते हैं या दूसरों की जानों के साथ खेलते हैं, वो तौबा किए बगैर मर जाएं तो काबिले माफ़ी नहीं होते। इसलिए शायद उसने आप पे गुस्सा किया हो। फिर घड़ी देखता उठ खड़ा हुआ, मैं अब चलता हूँ, कोई मसला हो तो बताइएगा। आभी ने बदवक्त अस्बात में सर हिलाया। थैंक यू मिसेज उमर को मेरा सलाम कहिएगा। श्योर, वो गहरी सांस लेकर पलट गया। अवतार की नज़रों ने दूर तक उसका ताकुब किया था। खाली दामन से शिकायत कैसी, अश्क आंखों में तो भर जाते हैं। हुनैन ने आज भी सबक नहीं सुनाया था। मैमूना का फ़ोन आया था तो उसने सर दर्द का बहाना कर दिया, लेकिन वो इसरार करने लगी कि थोड़ा सा कुरान से देख कर ही सुना दो, बस नागा ना हो। तब वो वुजू करके अपने बेड पे आ बैठी और कुरान खोल लिया। सूरह मरियम आजकल वो हिफ्ज़ कर रही थी, सफ़े से देख कर सुनाने लगी। चंद आयात के बाद ही उसकी सांस अतल पतल होने लगी, मगर वो तलावत करती रही। कहा इब्राहिम ने, ए मेरे बाप, बेशक मुझे खौफ है कि तुम पर अल्लाह का अजाब आए, फिर शैतान के साथ ही हो जाओ। कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अलबत्ता अगर तू बाज ना आया मैं तुझे संसार कर दूंगा और मुझसे एक मुद्दत तक दूर हो जा। कहा इब्राहिम ने, तेरी सलामती रे, अब मैं अपने रब से तेरी बख्शिश की दुआ करूँगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। और मैं तुम्हें छोड़ता हूँ और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा भी पुकारते हो, और मैं अपने रब ही क्यों पुकारूँगा? उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। और फिर जब उनसे अलहदा हुआ और उस चीज़ से जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते थे, हमने उसे इसहाक और याकूब अता किया और हमने हर एक को नबी बनाया और हमने उन सब को अपनी रहमत से हिस्सा दिया और हमने उनके लिए लसानुस सदक यानी नेकनामी बनाई। पेज नंबर 4250। सांस मजीद फूल गया तो उसने बस कर दी और इजाज़त मांगी। फ़ोन बंद करने के बाद वो टेरेस पे आ बैठी और कितनी ही देर यूं ही बैठी रही। अंधेरा फैल रहा था, डिप्रेशन सा डिप्रेशन था। और तब उसकी नज़र कॉलोनी में दूर एक दरख्त से टेक लगाए शख्स पे पड़ी। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा उस आम से मोचाल को बहुत हसरत से देख रहा था। तारीकी के बावजूद वो उसकी आँखें पढ़ सकती थी। वो तेज़ी से नीचे को भागी। नौशीरमा भाई, चंद मिनट बाद वो अपना गेट उबूर करके उसके सामने आ खड़ी हुई थी। वो उसे देख के सीधा हुआ मगर खामोश बेरान आंखों से उसे देखता रहा। आप इधर क्या कर रहे हैं? जानते हैं ना, कोर्ट में ये बात आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए चलते बने, दृष्टि से वो बोली थी। लूजर, सुपर लूजर, यही कहा था ना तुमने मुझे। अगर पीछे मुड़ के देखो तो ये सब तुम्हारी जुबान की वजह से शुरू हुआ था, वो तलखी से बोला था, ऐसी तलखी जिसमें मिलाल ज़्यादा था। हुनैन चौंक के वापस घूमी। क्या तुम दोनों को कभी एहसास हुआ हुनैन कि तुम लोग अपने एहसास से बर्तरी में मुझे कितना हर्ट कर जाते थे, मेरी कितनी बेइज्जती करते थे? और आई डोंट केयर अगर तुम ये सब रिकॉर्ड भी कर लो, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो इसलिए किया क्योंकि तुम दोनों ने मुझे हमेशा बेइज्जत किया, कभी मेरी इज्जत नहीं की। सही, हुनैन ने सीने पे बाजू लपेट लिया और सर को खम दिया। मैंने वाकई आपको बहुत डीग्रेड किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मैं पूरे मुल्क में बदनाम हो चुका हूँ और तुम्हारा भाई तो कत्ल करके भी बदनाम नहीं हुआ, उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। वो हर दफ़ा बच जाता है, कोई एक लम्हे के लिए भी क्यों नहीं सोचता कि वो और तुम दोनों भी मेरा दिल दुखाते थे। वो दुखी दिल से कह रहा था, कोया फट पड़ा था, क्योंकि हम लोग थे और लोग बातें करते हैं नौशीरमा भाई, लोगों का काम ही बातें करना है। आपको लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप भी कैसे परवाह ना करते? वो तलखी से हल्का सा मुस्कुराई थी। जब लोग हमारे बारे में बातें करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, हमें लगता है हमारी इज्जत ख़राब होगी है, हम दोबारा सर उठा के नहीं जी सकेंगे, हमारा ख़ानदान हमें रुसवा कर दे तो लगता है सारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। बदकारी की सज़ा संसार करना होता है, सरेआम पत्थर मारकर ब्लॉक हलाक करना, ये एक तोहीन आमेज सज़ा होती है। एक ज़माने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने यही सज़ा सुनाई थी उनकी इज्जत ख़त्म करने के लिए, क्योंकि लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे कि उनके पुतों को ज़मीन बोस करने वाला है एक नौजवान, कहते हैं जिसे इब्राहिम। वो सच्चे थे, मगर ज़माने भर ने उनके ख़िलाफ़ बातें की, साजिशें की, उनको तन्हा कर दिया, उनकी इज्जत ख़त्म होकर रह गई, उनको उनके घर से निकाल दिया गया। जब आग में ना जला सके तो मुल्क से निकाल दिया, फिर क्या हुआ? वो लम्हे भर को खामोश हुई, शेरू यकटक उसे देख रहा था। फिर ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसहाक भी दिए, इस्माइल भी और याकूब भी, उनको अल्लाह ने काबा बनाने का शर्त भी दिया और उनके नाम को रहती दुनिया तक हमारी नमाजों का, हमारे दरूद का हिस्सा बना दिया। तीन बड़े अदियान के पैरोकार, यहूद, ईसाई, मुसलमान, इस बात पर झगड़ते हैं कि इब्राहिम हमारा है, सब उन्हीं को अपनाना चाहते हैं, उनको अपने दीन में दाखिल दिखाना चाहते हैं, जिनको उनके घर वालों ने निकाल दिया था, जिनकी वो लोग इज्जत नहीं करते थे। वो बोल रही थी और उसका सांस मजीद फूलता जा रहा था, उसकी रंगत सुफ पड़ के थमथमाने लगी थी और आवाज़ बुलंद हो रही थी। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लसानुस सदक बनाई, सच्ची जुबान, सच्ची तारीफ, नेक नामी, जो रहती दुनिया तक और उसके बाद भी कायम रहेगी। मगर हम नौशीरमा भाई, हम कितने भुलक्कड़ लोग हैं, हम समझते हैं कि लोग हमें बेइज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत और नेकनामी चली जाएगी, हम रुसवा हो जाएंगे, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे तो हम कभी सर उठा नहीं सकेंगे। तो फिर कौन था वो शख्स जिसने अपने वक्त के बड़े बड़े खुदाओं को कुल्हाड़ा मार के तोड़ा था, जिसके बारे में सब लोग बुरी बुरी बातें करते थे, मगर आज उस जैसा नेक नाम कोई नहीं। नहीं नौशीरमा भाई, लोगों का काम तो होता है बातें करना, किसी इंसान की इज्जत लोगों की ज़ुबानों से नहीं बंधी होती कि वो ज़ुबान खोलेंगे और इज्जत गिर जाएगी। अल्लाह, उसने उंगली उठा के ऊपर इशारा किया, सिर्फ अल्लाह के हाथ में हर इंसान की इज्जत, वो ना चाहते तो कोई रुसवा नहीं हो सकता। और जानते हैं क्यों अच्छे भले दीनदार लोग एक दिन अचानक से हमारी नज़रों से गिर जाते हैं? जब उनकी सियाकारियाँ सामने आती हैं तो हम समझते हैं कि ये बदल गए हैं, मगर वो पहले भी अच्छे नहीं थे, उनकी नीयत शुरू से ख़राब थी और शुरू में अल्लाह ने उनको चांस दिया, मगर जब उन्होंने अपनी नीयत दुरुस्त ना की तो अल्लाह ने उनकी तमाम मेहनतों और कोशिशों को उन्हीं के हाथों बुरे कामों में लगाया, यूँ उनकी मिन्नतें सब पे खुल गईं, उनकी नीयतें सब पे खुल गईं। इंसान बुरी नीयत ना रखे तो अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता, यही पूछना चाहते थे ना आप? यही आपका जवाब? किसी की इज्जत किसी इंसान के हाथ में नहीं है, हमारा सारा ख़ानदान हमारी बेइज्जती करेगा तो अल्लाह उससे कई गुना ज़्यादा लोग पैदा कर देगा जो हमारी इज्जत करेंगे। अगर हमने अपने गुनाहों पर माफ़ी मांग ली और दूसरों का भला सोचने लग गए हैं ना, हमारी नीयत दुरुस्त है ना, तो अल्लाह हमें किसी इंसान के हाथों रुसवा नहीं करेगा। अगर हम इंसानों की भलाई सोचें और अपनी नीयत को नेक कर लें तो मिलेगी हमें वो इज्जत जिसे कोई इंसान दागदार नहीं कर सकेगा। इसलिए इन बुतों से डरना नहीं चाहिए, कुल्हाड़ा मार के इनको तोड़ देना चाहिए, कोई हमारे घर की तरफ आंख उठा के देखे तो उसकी आंख को तीर मार के फोड़ देना चाहिए। किसी को नुकसान देने में पहल करने का ना सोचना है ना ये करना है। लेकिन हमारी गलतियों की कहानियों के मर्द किरदार अगर हम आम लड़कियों को ये कह के धमकाएं कि वो हमारी तस्वीर या हमारे राज पूरी दुनिया को दिखा देंगे, तो उनको कहना चाहिए कि जाओ जाओ दिखा दो सबको, तुम फिर भी मुझे रुसवा नहीं कर सकते। दुनिया के सारे बदकिरदार मर्द इकट्ठे हो जाएं वो तब भी ताइब हुई हम आम लड़कियों को रुसवा नहीं कर सकते। ये होती है तौबा और अच्छी नीयत। इज्जत पाना चाहते हैं ना आप, तो लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू करें। मैं भी इज्जत पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब डरे बगैर दूसरों का सोचूंगी, अपने भाई का सोचूंगी जिसके लिए मुझे गवाही देनी है, फिर तीर मारना पड़े या कुल्हाड़ा। अल्लाह शाहिद होगा कि मेरी नीयत बुरी नहीं थी। उसकी गुलाबी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा दहक रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सुनसा हुआ उसे देखे जा रहा था। वो अब अंदर की तरफ मुड़ गई थी, मगर वो हनूस वहीं खड़ा था। उसके अल्फाज की बाजगश अभी तक कॉलोनी के दरख्तों से टकरा टकरा के पलट रही थी। कर्ब चेहरे से माहे साल का धोया जाए, आज फुर्सत से कहीं बैठ के रोया जाए। फारिश जिस वक्त कमरे में आया वो बेड पे करवट लिए लेटी थी, रुख दूसरी तरफ था, आंखों पे बाजू रखे हुए थी। मोहतरमा, वो दिन कब आएगा जब मैं घर आऊँगा और आप मेरे किसी जुर्म की पादाश में मुझसे खफा नहीं बैठी होंगी। वो सिंघार मेज के करीब खड़ा, खड़ी उतारते हुए मुस्कुराहट दबाए आईने में उसे देखते हुए कह रहा था, जो हनूस करवट लिए लेटी नजर आ रही थी। तो फिर पाकिस्तान पैनल कोड की कौन सी दफा के तहत मेरे ऊपर आज चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुमर बीबी, खड़ी उतार कर रखी और आईने में खुद को देखते हुए शर्ट के आस्तीन मोड़ने लगा। नहीं लगाया मैंने उसका दिया हुआ परफ्यूम। फिर क्या हुआ है, किस बात पे नाराज़ हो? वहीं से उसे पुकारा, वो नहीं हिली, ना कोई जंबिश ना आवाज़। वो पहले कदरे हैरान हुआ और फिर घूम के उसकी तरफ आया। वो चेहरे पे दोनों बाजू रखे हुए थी, मगर जितना चेहरा नजर आ रहा था वो गीला था, बेहद गीला। सुमर क्या हुआ है? वो शस्त्र सा उस पे झुका और उसके बाजू हटाए। उसने कोई मुजाहमत नहीं की, चेहरा सामने आया तो वो नीचे फर्श को देखती रोए जा रही थी, पलकों पे इतना पानी लदा था कि हद नहीं। क्या हुआ है, उठो बैठो, वो हैरान परेशान सा सहारा देकर उसे बिठाने लगा। उसने फिर कोई मुजाहमत नहीं की, बस ढीली सी उठ के बैठ गई। घुंघराले बालों की पोनी ढीली पड़ चुकी थी और शिद्दत गुरिया से नाक और आंखें गुलाबी होके दहक रही थी। मुझे बताओ क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है? कभी वो उसको शानों से थामकर अपनी तरफ मोड़ता, कभी उसका चेहरा थपथपाता। इधर देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं आम नहीं हूँ बल्कि आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, बरतर हूँ, वो रोते हुए हिचकियों के दौरान बोली थी। वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मुझे लगता था मैं चौंके पुरेतमाद हूँ, मजबूत हूँ, एक क्रेडिबिलिटी है मेरी, तो हाशिम मुझे कुछ तो समझता होगा। कोर्ट में मुझे लाइट नहीं लेता तो ऐसे भी नहीं लेता होगा, मुझे लगता था कोई तो अहमियत होगी मेरी। एक औरत होने की हैसियत से, एक बाहिम्मत बहादुर औरत की हैसियत से, मगर नहीं, मैं तो उन लोगों के लिए एक चूंटी से पढ़कर नहीं हूँ। क्या हुआ है सुमर, मुझे कुछ बताओ तो सही, वो परेशानी से पूछ रहा था। सुमर ने भीगी आँखें उठा के उसे देखा। इसलिए मारा पीटा था तुमने मेरे डॉक्टर को, इसीलिए ना? फारिस एकदम बिल्कुल गंग सा हो गया। क्या, मुझे पता है तुमने उसे मारा था। क्यों मारा था, आज हाशिम ने बता दिया है। क्यों मारा था, वो बिना पलक झपके उसको देख के बोला। जब तुम जेल में थे तो उसने मुझसे झूठ बोला था कि मेरा किडनी नाकारा हो चुका है, तुम समझ गए थे, मैं नहीं समझी थी, मुझे लगता था मैं बहुत अकलमंद हूँ, मगर मैं आम सी बेवकूफ़ सी औरत हूँ। वो फिर से बिलक बिलक के रोने लगी थी। ये बताया उसने तुम्हें बस यही? क्या उसने, क्या उसने कुछ चोर भी, वो सांस रोके पूछ रहा था। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता था फारिस, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता था? वो आंखों पे हाथ रख के चेहरा झुकाए रोए जा रही थी। मैंने क्या बिगाड़ा था उन लोगों का, मैंने उनको कब नुकसान दिया, कभी उनका दिल भी नहीं दुखाया, फिर क्यों मजाक बना दिया उन्होंने मेरी ज़िंदगी को। फारिस ने गहरी सांस ली और उसका सर अपने कंधे से लगाया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था मगर मैं नहीं बता सका, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तुम्हें फिर से तोड़ने की। वो उसका सर नरमी से थपकते हुए मिलाल से कह रहा था। तमाशा बना दिया मेरी ज़िंदगी को, मैं क्या हूँ उनके लिए फारिस, मैं क्या हूँ उनके लिए, वो उसी तरह रोते हुए बोली जा रही थी। सब ठीक हो जाएगा, वो दिन बहुत बुरे थे, तुम जेल में थे, मैं अकेली थी, मैं किसी से अपना मसला शेयर नहीं कर सकती थी, मैं कितनी परेशान थी, मुझे लगा मैं मरने जा रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती थी, मैंने फिर भी खुद को मरने के लिए तैयार कर लिया था। सब ठीक हो जाएगा, वो उसके बालों पे हाथ फेरता दूर किसी गैर मोरई नुक्ते पे निगाहें जमाए कह रहा था, और वो आंखें उसके कंधे पे रख के रोए जा रही थी। हर रोज़ मुझे लगता था कि मैं मरने वाली, उन्होंने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी, मुझे ख्वाब देखने का मौका भी नहीं दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका, मुझे क्यों ये हर दफ़ा पैर तले मसल कर चले जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, मेरे सर पे तलवार लटक रही थी, जुमर मरने वाली है। हर रोज़ ये अलार्म बजता था, मैं तुम्हारे साथ ठीक से अंदर से खुश भी नहीं हो पाती थी, अंदर ही अंदर मुझे डिप्रेशन खा रहा था। मैं नई ज़िंदगी को प्लान भी नहीं कर पाती थी, क्यों खेलते रहे वो मेरी सेहत के साथ। सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। अब मैं कैसे यकीन करूं कि अब मैं ज़िंदा रहूंगी। मैं मरने के लिए तैयार थी, मैं अपनी तैयारी को कैसे बदलूं फारिस, मेरा दिल टूट गया है। वो उसी तरह रोए जा रही थी, सिसकियों और हिचकियों के बायस उसकी आवाज़ मदगम थी, अल्फाज बेरब्त और गड़मड़ से हो रहे थे। वो उसे दिलासा देते हुए गहरी सोच में गुम था। क्या वो उसे बताए, क्या वो उसे एक दफ़ा फिर से तोड़े। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। जुमर ने आंसू हनूज आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे शोक कमाल भी नहीं, खौफ जवाल भी नहीं। अदालती कमरे में आज अजीब तनाव सद माहौल था। जवाहरात कारदार मुतमिन सी स्याह लिबास और हीरों की ज्वेलरी पहने शहाना अंदाज में बैठी थी। नौशीरमा भी हर दफ़ा की तरह तैयार सा मेरान चेहरा लिए मौजूद था। साथ बैठा हाशिम चुपती मुस्कुराती नज़रों से कटहरे में खड़ी हुनैन को देख रहा था, जिसके हाथ में कागजों का एक पुलंदा भी था। उसने खिलते हुए गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, गुलाबी दुपट्टा सर पे लपेटे वो कुरान पे हाथ रख के हलफ उठा रही थी। आज माथे पे कटे बाल माथे पे गिरने के बजाय पिन लगा के पीछे को चोटी में कस दिए थे, और वो देख सकता था कि वो तरोताज़ा चेहरे के साथ बहुत इत्मीनान से खड़ी थी। जज साहब कुर्सी पे पूरा घूमे उसको देख रहे थे। जुमर के करीब बैठा साथी सर झुकाए हुए था, बार बार उठने का इरादा करता मगर जुमर रोक देती, उसे अकेला छोड़ दोगे, और वो बैठ जाता। आखिरी कुर्सियों पे बैठे फारिस ने गर्दन मोड़ के सैम को देखा, जिसकी नज़रें कटहरे पे जमी थी। फारिस गैर आरामदेह से अंदाज में बोला, तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था उसामा। उसामा ने भी यकीनी से उसे देखा। उससे मॉरल सपोर्ट ना दूं, अकेला छोड़ दूं, ठीक है जब वो मेरी अलमारी से चॉकलेट्स खा जाती है और मेरी कॉपी पे कवर नहीं चढ़ा के देती तो दिल करता है उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन है तो वो मेरी बहन ना। ओके थैंक यू उसामा, वो खुफकी से सर चटक के सामने देखने लगा। अच्छा आपकी उम्र क्या है। जज साहब ने उस नाजुक दुबली पतली दराज कदम मगर कम उम्र लड़की को देखकर पूछा। वो आम शक्लो सूरत की थी और कमज़ोर सी दिखती थी, अलबत्ता उसकी आंखें चमकदार थीं और पेशानी रोशन थी। सवाल पे उसने निगाहों का रुख उनकी तरफ फेरा। 22 साल योर ऑनर, मगर जज साहब को वो अब भी माइनर लग रही थी। सो समझाते हुए बोले, अच्छा ऐसा है कि अभी ये मिसेज उमर आपसे सवाल करेंगे, उसके बाद वकील सफाई आपसे जिरा करेंगे। और जी और ऑनर, कानून शहादत आर्टिकल 132 के तहत पहले जिस वकील ने मुझे बुलाया है वो मेरी एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगी, फिर वकील सफाई मुझे इस क्रॉस करेंगे, फिर मिसेज उमर मुझे दोबारा री एग्जामाइन कर सकती हैं, मगर सिर्फ उन बातों की वजाहत के लिए जो क्रॉस के दौरान सामने आई हैं। उसके बाद हाशिम करदार मुझे दोबारा से री क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वो नए सवाल पूछने का भी हक रखते हैं, मैं जानती हूँ, वो एक ही सांस में बोले चली गई। सैम ने फारिस के करीब सरगोशी की, अब यह ज़्यादा ओवर हो रही है, मगर फारिस अब गौर और अचंभे से उसे देख रहा था, जो गैर मामूली तौर पे कंपोज नजर आ रही थी। जज साहब अब पूरा घूम के उसे देखने लगे थे। बहरहाल करतार साहब, आपसे जिरा के दौरान मुतालका सवालात के अलावा कोई ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं जो, वो फिर से उसे वार्न करने लगे, मगर जो कानून शहादत आर्टिकल 141 के तहत मेरी वेरासिटी चेक करने के लिए हो, मेरा बैकग्राउंड काम वगैरह जानने के लिए हो, या नज़रों का रुख हाशिम की तरफ मोड़ा, मेरा किरदार मसक करने के लिए हो, और कोर्ट उन सवालों की इजाज़त देगी मैं जानती हूँ। जज साहब ने खुले लब बंद किए फिर बोले, मैं सिर्फ ये तसल्ली कर रहा था कि आपको अपने राइट्स मालूम है या नहीं। आई नो माई राइट्स मोर देन आई नो माई रोंग्स योर ऑनर, वो उसी अंदाज में बोली थी। धीमा शाइस्ता मुस्कुरा के बोलने वाला अंदाज हाशिम महजूस मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। सैम ने फिर से मुंह बनाया, ओवर। फारिस गैर आराम थे था और साथ ही फिक्रमंद, ये क्या कर रही है सुमर। वो हुनैन है और उसके दिमाग में क्या चलता रहता है मैं नहीं जानती। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई और उसके सामने आ ठहरी। रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताइए। हुनैन जुल्फिकार यूसुफ खान। वो जिमर को देख कर गर्दन अकड़ाए बोली थी। मुद्दे सादी यूसुफ से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरा भाई और ब्रदर इन आर्म्स यानी अच्छा साथी है। सादी को देख के मुस्कुरा के बोली। वो मुस्कुरा भी नहीं सका। अब जुमर उससे चंद छोटे मोटे सवालात करने लगी। वो इतमाद और स्वभाव से जवाब देती गई। 20 मई की शाम जब आप मेरे कमरे में मौजूद थी तो आपने बाहर क्या देखा? मैंने देखा सादी यूसुफ घर की पिछली गली में चलता आ रहा था और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। वो मुखातिब को हलीमा के नाम से पुकार रहा था और कह रहा था कि वो उसके बॉस से मिलने कल आना चाहता है, यानी वो अपॉइंटमेंट ले रहा था। और आपके अजीज़ व अकारिब में हलीमा किसकी सिक्योरिटी का नाम है? हाशिम करदार की सिक्योरिटी है वो। हाशिम ने मुझे और आपको खुद बताया था जब हमारे सामने उनकी सिक्योरिटी का फ़ोन आया था। आपको यकीन है कि आपने यही नाम सुना था? जी 100%। हमें नौशीरमा कारदार के अगवा के बारे में बताइए ताकि अदालत को मालूम हो कि वो किस किरदार का हामिल है। जुमर सवाल पूछ रही थी और जवाब में पूरा वाक्या बता रही थी कि किस तरह उसने नौशीरमा का ड्रामा पकड़ा। शेरू जख्मी नजरों से उसे देखे गया मगर उसे जैसे हन्ना से अब कोई गिला नहीं रहा था। आखिरी दफ़ा जब हाशिम करदार आपके घर आए थे बिरयानी फ्राइडे पे तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगी थी और इकरार किया था कि नौशीरमा और वो जिम्मेदार हैं सादी भाई के अगवा और इरादा कत्ल के। उन्होंने हमसे सब भूल कर आगे बढ़ने की बात कही थी, वो सपाट से अंदाज में बताई गई। हुनैन आपको यकीन है कि उन्होंने इतराफी जुर्म आपके सामने किया था? सुमर जज साहब पे गहरी नज़र डालते हुए हन्ना से पूछ रही थी। उसने इस्बात में सर हिलाया। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने इतराफी जुर्म के साथ अफसोस का भी इजहार किया था। योर विटनेस। सुमर मुड़ी और हाशिम को इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ उठा, आतन कोट का बटन बांध किया और उसके सामने जा खड़ा हुआ। सादी का सर झुका हुआ था, वो चाहकर भी चेहरा नहीं उठा रहा था। नजरें सुमर के कागजात पे रखे खुले पेन पे जमी थी जिसकी नीब तेज धार फल की तरह चमक रही थी। उसने आहिस्ता से उस पेन को मुट्ठी में दबा लिया। वो नजरें हनूज झुकी थी। हुनैन यूसुफ। हाशिम मुस्कुरा के उसकी आंखों में देख के बात का आगाज करने लगा। क्या ये सच नहीं है कि? और लैंग्वेज का क्या? वो तेजी से बोली। हाशिम रुका। जज साहब ने भी गर्दन मोड़ के उसे देखा। कानून शहादत के तहत आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैं किस जुबान में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मेरा बयान उसी जुबान में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये मेरा हक है और आपने मुझसे इस बारे में नहीं पूछा। ओके जी, आप किस जुबान में आरामदेह हैं? उर्दू या इंग्लिश, किसी में भी। उसने कंधे उचकाए। हाशिम ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। हुनैन, आपके बयान के मुताबिक आपने सादी को मुबैना तौर पे किसी की सिक्योरिटी का नाम लेते सुना था, हलीमा, क्या ये दुरुस्त है? जी। और क्या आपने सोर नेम भी सुना था? हलीमा कौन? अगला नाम? भाई ने सिर्फ हलीमा बोला था। हुनैन, आप माशाल्लाह एक सहीन लड़की हैं, इतना तो जानती होंगे कि ऑफिशियल कैपेसिटी में एम्प्लॉयज को अमूमन उनके सुर नेम के साथ पुकारा जाता है। मिस यूसुफ, मिसेस कारदार, फर्स्ट नेम ट्रम नहीं यूज़ की जाती, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉसेस अमूमन अपनी सिक्योरिटीज़ के साथ फ्रेंक होते हैं और उनको फर्स्ट नेम ट्रम के साथ ही बुलाते हैं। यही वजह है कि मेरे सामने अपनी सिक्योरिटी का फ़ोन अटेंड करने के बाद आपने हमें उसका नाम हलीमा ही बताया था, नो सुर नेम। लेकिन क्या आपने सादी को फ़ोन पे मेरा नाम लेते सुना या नौशेरमा का? नहीं, वो साफ कोई से बोली। और वो हलीमा कोई भी हलीमा हो सकती थी, किसी भी सिक्योरिटी, राइट? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सुमर तेज़ी से उठी। उससे पहले कि सुमर एतराज़ की वजह बताती या जज साहब रोलिंग देते, हुनैन ने जज साहब की तरफ रुख फेर के कहा, क्या आप मुझसे सुमर को कुछ देर के लिए खामोश रहने का कह सकते हैं? क्योंकि मुझे उनके सवालों पे कोई एतराज़ नहीं है, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। वो आपकी वकील हैं? और वो मेरी वकील नहीं है, मैं अपनी वकील खुद हूँ, अब मैं जवाब दूँ? उसने सवालिया नज़रों से हाशिम को देखा। जुमर से नज़र बचाई, वो बरहमी से वापस बैठी। सादी अभी तक पेन हाथ में लिए बैठा था। जी, वो कोई भी हलीमा हो सकती थी, मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम सुना था। और आप पूरे वसूख से कहती हैं कि आपके सामने मैंने इतराफ़ जुर्म किया था? जी, उसने हाशिम की आंखों में देख के कहा। उसने अफसोस से सर झटका, गोया नन्ही लड़की को दिया आखिरी मौका भी ज़ाया चला गया हो। और क्या, शादी के वापस आने से कबल क्या कभी आपने मेरे सामने जिक्र भी किया कि आप मेरी सो कॉल्ड असलियत से वाकिफ हैं? नहीं, वो कदरे आहिस्तगी से बोली। आपके बयान के मुताबिक आप बहुत पहले से वाकिफ हो गई थी, लेकिन क्या आपने कभी मुझे खुल के कहा कि मेरे भाई ने आपके भाई को अगवा कर रखा है? नहीं। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप लोग एकदम से वो सब हमारे ख़ानदान को मुजरिम ठहराने लगे क्योंकि आप मुझसे बदला लेना चाहती थी? वो उसके सामने खड़ा बेरहमी से जीरा कर रहा था। किस चीज़ का बदला? शादी की ग्रिफ्ट पेन पे सख्त होगी, झुकी आंखों में खून उतरने लगा। आपको इग्नोर करने का बदला? वो हल्का सा मुस्कुराया। किस तरह इग्नोर करने का बदला? उसने सपाट अंदाज में दोहराया। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप चंद माह तक मुझसे व्हाट्सएप पे बात करती थी? सादी ने आंखें जोर से मेची। जुमर ने उसकी अकड़ी हुई मुट्ठी पे हाथ रखा और मेरी तवज्जो चाहती थी। मैं आपसे अपने भाई के बारे में पूछती थी, जैसे अनीना अपने क्लास फेलो से बात करती है। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप अपनी फैमिली से छुप के मुझसे बात करती थी? मैं आपसे फेसबुक पे भी सबके सामने बात करती थी, जैसे अलीना अपने कोलीग से करती है। मगर क्या ये दुरुस्त नहीं है कि यह आपकी फैमिली में गलत समझा जाता है? मेरी फैमिली में यह ऐसा ही समझा जाता है जैसा अलीना की फैमिली में समझा जाता है, मगर जैसे अलीना ज़रूरत के तहत फेसबुक पे अपने कोलीग्स वगैरह से बात कर लेती है, मैं भी कर लेती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, ये अलीना कौन है? हाशिम ने उकता के बात काटी। जज साहब के रेडर की बेटी, उसने मासूमियत से कहकर चंद कागज जज साहब की तरफ बढ़ाए। जहां रेडर साहब चौंके, वहीं हाशिम ठहरा और जुमर ने बेख्तियार पेशानी छुई। उफ उफ, ये योर ऑनर, रेडर साहब की बेटी के फेसबुक के कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं और ये मेरी हाशिम भाई से की बात के स्क्रीन शॉट्स। अलीना अपनी यूनिवर्सिटी में एक नहायत बाइज्जत और ब्राइट स्टूडेंट है, और जैसे वो बोलती हैं मैं भी वैसे ही बोलती हूँ। अब हमारे बड़े इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। आप योर ऑनर के रीडर से पूछ लें, क्या वो इस तरह बात करने को बुरा समझते हैं? हाशिम ने बेख्तियार टाई किनार ढीली की। जज साहब ने कागजात पे एक नज़र डाली और ऐनक के पीछे से घूर के हुनैन को देखा। आप रीडर के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकती, उन्होंने तंबीह की। योर ऑनर, कानून में कहीं भी कोई भी शिक मुझे मना नहीं करती इस चीज़ से, सो मैं ये ले आई, मासूमियत से शाने उचकाए। मेरी बेटी का यहाँ क्या जिक्र? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे जिक्र की इजाज़त भी तो आप लोग दे रहे हैं ना? फिर हाशिम को देखा। आप क्या पूछ रहे थे? इस चीज़ को कैसा समझा जाते हैं हम जैसी आम फैमिलीज में? ट्रेडर साहब की तरफ इशारा किया, जिनके चेहरे पे बरहमी थी। मैं आपकी इंटरनेट एडिक्शन के बारे में पूछ रहा था, हाशिम ने तेज़ी से पेंतरा बदला। वो एक जज के रीडर की तरफ जाने वाली गुफ्तगू का रुख मोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, फिर अभी बहुत से तीर तरकश में बाकी थे। क्या ये दुरुस्त है हुनैन यूसुफ के आप कंप्यूटर्स वगैरह में बहुत अच्छी हैं? बिल्कुल, मुस्कुरा के सर को खम दिया जज साहब। अब कागज़ रख के वापस उनकी तरफ मतवज्जे हो चुके थे। और क्या ये दुरुस्त है कि आप एक बहुत अच्छी हैकर भी हैं? वो दोबारा शेरवानी पकड़ चुका था। जी हुनैन, क्या आपके इर्द गिर्द के लोग आपके पास हैकिंग से मुतलिक फेवर्स लेने आते हैं? लोग मेरे पास फेवर्स लेने क्यों आएंगे? क्योंकि आप बेहतरीन हैं और वो आप पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। जी, लोग मुझसे फेवर्स लेते रहते हैं, उसने इतराफ़ किया। वो पुरसकून थी। जुमर बार बार एतराज़ करने उठने लगती, फिर रुक जाती। कमरे अदालत में तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। क्या 2013 में ऐसा हुआ कि किसी दोस्त के वालिद ने आपसे कोई फेवर मांगा? जी हाँ, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी। हाशिम की आंखों में चमक उभरी। और क्या उस फेवर का ताल्लुक उनके ख़ानदान के किसी औरत के किसी स्कैंडल से था? जी हाँ। और उनकी मदद करने के लिए आपको गैर कानूनी हैकिंग करनी पड़ी? मेरे जवाब के बाद आप मुझे स्यूर तो नहीं करेंगे ना? उसने मासूमियत से पूछा, जैसे कोई बच्चा पूछता है। हाशिम ने सीने पे हाथ रख के तसल्ली दी। मैं आपको सुई नहीं करूँगा, हुकूमत का कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरी तरफ से बेफिक्र होकर जवाब दीजिए। जी, मुझे उन दोस्त के वालिद के लिए गैर कानूनी हैकिंग करनी पड़ी थी। और क्या ये दुरुस्त है कि बदले में आपने उन साहब से कोई फेवर मांगा था? फारिस ने बेचैनी से पहलू बदला। जुमर फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। सादी का सर झुका था, मगर वो गर्दन अकड़ाए जवाब दे रही थी। जी, मैंने उनसे फेवर लिया था, और यकीनन वो फेवर ख़ास किस्म का होगा, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक वो साहब एक इंतहाई बाअसर ओहदे पे फाइज थे। ऐसा ही है, हन्ना ने इतराफ़ किया। क्या आप कोर्ट को बताना पसंद करेंगी कि वो कौन थे और उनके किस काम के बदले में आपने उनसे एक खास फेवर लिया था? वो फोत हो चुके हैं और इस बात का ताल्लुक उनके ख़ानदान की एक औरत की इज्जत से है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बताना। योर ऑनर, मैं अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वो गवाह को जवाब देने का हुक्म दे, क्योंकि इन सवालों से गवाह का किरदार अदालत के सामने वाजे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो गवाह है जो कह रहा है कि इतराफ़ी जुर्म उसके सामने हुआ है। गवाह को जवाब देना होगा, जज साहब ने उससे हदायत की। और अगर मेरे जवाब से एक औरत की इज्जत ख़राब होती है तो हो जाए, वो फोत हो चुके हैं तो क्या हम उनका पर्दा ना रखें? वो जज्बाती से अंदाज में बोली। ये सब आपका किरदार जानने के लिए हो रहा है हुनैन यूसुफ, इसलिए अपनी फिक्र कीजिए और जवाब दीजिए, वो मुस्कुरा के बोला था, चेहरे पे फातिहाना चमक थी। क्या आप वाकई उस औरत के अफेयर को यूं एक्सपोज करना चाहते हैं, उस मरे हुए आदमी की साख को दागदार करना चाहते हैं हाशिम भाई? वो दुख से बोली थी। आई डोंट गिव अ डैम, उसने की आवाज़ निकाल के शाने झटके थे, लेकिन आप अगर चाहें तो उनके नामों की जगह उनका ओहदा बता दें तो बताइए अदालत को कि वो साहब जिनका एक काम किया था आपने, वो कौन थे ओहदे के एतबार से? हुनैन ने उसकी आंखों में आंखें जमाए, तीन हर्फ बोले, IPP। सादी ने झटके से सर उठाया, उधर हाशिम ने भनुए इकट्ठी करके उसे देखा। मेरा ख्याल है आप कहना चाह रही हैं OCP। जी नहीं कारदार साहब, मैं कहना चाह रही हूँ वो एक IPP थे, औरंगजेब कारदार नाम था उनका, और 2013 के दिसंबर में वो एक साथी काम लेकर मेरे पास आए थे, जब नौशेरवा के अगवा का पोल खोलने के बदले में उन्होंने मुझे वो लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स गिफ्ट किए थे। तब उन्होंने मुझे एक और काम भी कहा था, वो चाहते थे कि मैं मिसिस जवाहरात कारदार का मोबाइल हैक करके उनके अपने कज़न से चलते अफेयर का पता चलाऊँ। और कमरे अदालत का मंजर एकदम बदला था, सारे रंग बदले, मौसम का इम्तिजाज बदला, जहाँ जवाहरात की आंखें भी यकीनी से फैली, वहाँ हाशिम ने तेजी से उस पटपट बोलती लड़की को चुप करवाया। ओके थैंक यू, दैट्स ऑल हुनैन। नहीं, मुझे बताने तो दें, मेरे किरदार को वाजे करना चाह रहे थे ना आप, तो फिर मुझे करने देना अपना किरदार वाजे। ठीक है, बहुत हो गया, अब जा सकती हैं। वो हाथ उठाकर दृष्टि से उससे खामोश करवा के अपनी कुर्सी की तरफ पलट गया, उसके माथे पे पसीना आ रहा था, कनपटी की रख फड़क रही थी, एकदम से लोग पुरजोश अंदाज में चैमगोइयां करने लगे थे, पीछे बैठे रिपोर्टर्स धड़ाधड़ लिखे जा रहे थे। हुनैन कटहरे से हिली तकनी उसी हट धर्मी से पुकार के बोली, नहीं कारदार साहब, मैं आपकी गवाह नहीं हूँ, आप मुझे नहीं भेज सकते, मुझे री एग्जामाइन करने का हक इस वकील को है जिसने मुझे बुलाया था। मैं गवाह को री एग्जामाइन करना चाहूँगी योर ऑनर, सुमर तेजी से खड़ी हुई। हुनैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शाने उचकाए, जैसे इजाज़त दी हो। जवाहरात का हाथ अपनी गर्दन पे था वो, और वो बिल्कुल नीचे देख रही थी, रंगत सफ़ेद पड़ रही थी, हाशिम का रंग सुर्ख हो रहा था और वो बरहमी से एहतजाज कर रहा था, मगर जज साहब ने उसे खामोश करा दिया, सूरत हाल एकदम दिलचस्प हो गई थी। हुनैन यूसुफ, क्या आप वजाहत करेंगी कि औरंगजेब कारदार ने आपको क्या काम कहा? ये हमारे दोस्त हाशिम कारदार के वालिद औरंगजेब कारदार और मेरी ईमेल्स का रिकॉर्ड है, और ये टेक्स्ट मैसेजेस का, वो कागजात जज साहब के सामने रखते हुए बोली थी। वो चाहते थे कि मैं उनकी बीवी का फ़ोन रेड करके उनको दे दूँ, यानी वो अपने फ़ोन पे क्या कर रही हैं औरंगजेब कारदार ये देख सकें। उनको शक था कि उनकी वाइफ का अपने एक कज़न के साथ जो अफेयर रहा है माजी में, वो शायद दोबारा शुरू हो चुका है। सो मिसेस कारदार के फ़ोन तक मैंने उनको एक्सेस दी, फिर औरंगजेब अंकल के इसरार पे उन तैयब मती नामी साहब के फ़ोन तक भी उनको एक्सेस दी। ये तब तैयब मती और मिसेस कारदार की ईमेल्स का रिकॉर्ड है, और चूँकि हाशिम कारदार को तो एक डैम जितनी परवाह भी नहीं है, इसलिए मैं ये भी आपके सामने रख रही हूँ। मैंने गलत काम ज़रूर किया था, मगर उनकी मदद कर रही थी मैं। आखिरी चंद कागजात उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। जवाहरात खामोशी से उठी थी, हैंडबैग उठाया और कमरे अदालत से बाहर निकल गई। चंद रिपोर्टर्स उसके पीछे भागे थे। नौशेरवा सुर्ख चेहरा झुका के बैठा था और हाशिम बरहम बेबस सा उसे बोलते देख रहा था। ये सब झूठ और बोहतान है योर ऑनर, वो आखिर में चिल्लाया, गैज़ो गज़ब से उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं इन मोहतरमा पे हतक इज्जत का दावा कर सकता हूँ, बल्कि आज ही मैं आपको नोटिस भेजूँगा। उंगली उठाकर तंबीह की तो जुमर फौरन बोली, योर ऑनर एस, मगर हुनैन की आवाज़ ने उसका फिक्रा उचक लिया। इस टॉपल के कानून के तहत आप चूंकि मुझे यकीन दिला चुके हैं कि आप मेरे खिलाफ कोई दावा नहीं करेंगे, तो अब अगर आप कोई दावा करें तब भी अदालत आपको स्टॉप कर सकती है। हुनैन अपनी विटनेस प्रेप करके आई थी। सुमर गहरी सांस लेकर खामोश वापस जा बैठी। अब हुनैन जज साहब को मजीद उस वाक़े की तफसील बता रही थी। दफतन किसी ने सुमर को पीछे से टोका दिया तो वो मुड़ी। पीछे बैठे वकील ने चिट सी उसकी तरफ बढ़ाई, वो सीधी हुई और कागज़ खोला। मेरा ख्याल है आपको वकालत छोड़ के कोई और काम शुरू कर देना चाहिए जुमर बीबी, सिलाई कढ़ाई या कुकिंग के बारे में क्या ख्याल है? उसने मुड़ के देखा, वो मुस्कुराहट दबाए बज़ाहिर संजीदगी से उसे देख रहा था। सुमर ने चंद अल्फाज कागज़ पे घसीटे और उसे मरोड़ के वापस भेजा। जब फारिस ने उसे खोला तो उस पर लिखा था, मेरा ख्याल है कि आपको ये दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए। वो चेहरा झुका के दिल खोल के हंसा था। दो चार अफराद ने मुड़ के उसे देखा भी था। हुनैन अब अपनी बात ख़त्म कर चुकी थी। उससे पहले कि वो नीचे उतरती, जज साहब ने उसे रोक के पूछा, आप वकील हैं? उसने सादगी से उनका चेहरा देखा, नहीं योर ऑनर। लॉ स्टूडेंट हैं? नहीं योर ऑनर। फिर क्या हैं? मैं हुनैन हूँ और मैं एक आम लड़की हूँ। वो उदासी से मुस्कुरा के नीचे उतरी, ऐसे कि उसकी गर्दन उठी हुई थी और साथी उसे मुस्कुरा के देख रहा था। अकड़ी हुई मुट्ठी में पकड़ा कलम वो कब का छोड़ चुका था। बाहर निकलते हुए हन्ना हाशिम के करीब ठहरी, जिसका चेहरा अहांत से अभी तक तमतमाया हुआ था, और उसकी आंखों में देख के बोली, मैं ना ड्रामे बहुत देखती हूँ। हाँ, अब मैं इतने ड्रामे देखने को अच्छा नहीं समझती, मगर जो देख रखे हैं उनमें एक दफ़ा एक किस्सा सुना था कि एक आदमी के पास एक बदरू आई और उसे डराने लगी। जब वो नहीं डरा तो वो बोली, जानते नहीं हो मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। वो आदमी बोला, सारा गम इसी जान का ही तो है, जिस दिन ये ना रही उस दिन मैं तुमसे बड़ी बदरू बन जाऊंगा। आप जैसे ब्लैकमेलर्स को ये जान लेना चाहिए हाशिम करदार कि सारा गम इसी इज्जत का ही तो है, क्योंकि जिस दिन हम लड़कियों की इज्जत चली गई ना, उस दिन आपसे बड़ी बला बन जाएंगी हम। और आगे बढ़ गई। वो कुछ बोल नहीं सका, बस उसे जाते देखता रहा। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे, सब उसको देख रहे थे, वो नजरे वो चहमगोइयाँ क्यामत सी क्यामत थी। हन्ना अपने घरों की तरफ आ गई। सुमर उसे रीडर वाली बात पे डांट रही थी, सैम उसे ओवर कह रहा था और सादी उसे गले से लगा के कह रहा था कि वो उसे कभी भी इस सब में नहीं घसीटना चाहता था, मगर अब हन्ना के हर तरफ सन्नाटा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो बहुत ढेर सारा रोना चाहती थी आम लड़कियों की तरह। अजब चीज़ है ये गर्दश ज़माना भी, कभी ज़मीं पे कभी मसले आसमां गुजरी। कसरे कारदार में ऐसा होलनाक सन्नाटा छाया था गोया कोई मर गया हो। जवाहरात सपाट चेहरे और झुकी नज़रों से आगे चलती जा रही थी और वो लाउंज के वस्त में खड़ा था। खैज़ो गज़ब से सुर्ख पड़ता चेहरा लिए वो बेबसी और नफरत से उसे देख रहा था। अंदाज़ा है आपको मैंने कोर्ट रूम से पार्किंग एरिया तक का सफ़र कैसे किया है मम्मी? हाशिम की चिंगारती गराती आवाज़ पर भी वो नहीं रुकी, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। मुझे रुस्वा कर दिया आपने पूरे ज़माने में। वो हमारे कराबतदार नहीं थे, हमारे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं थे जो ऐसी बातों को मुस्कुरा के हजम कर जाते मम्मी। वो आम लोग थे, वो वकील थे, जजेस थे, उनकी नज़रें उनकी बातें। वो सर दोनों हाथों में लिए पागल हो रहा था। जवाहरात चुपचाप आके बढ़ती की रुख अपने कमरे की जानिब था। मेरा उन दो टके के नीच लोगों के साथ रोज़ का मिलना था मम्मी, मुझे उनका हर दिन सामना करना होता है, वो मेरी वर्क प्लेस थी। मैं बार इलेक्शंस के बारे में सोच रहा था और आपने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं उनका मुंह दिखा सकूं, आपने मुझे रुसवा कर दिया। जवाहरात ने आहिस्तगी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। वो पीछे बोलता जा रहा था, और मैं जानता हूँ तैयब मती के बारे में, इसीलिए डैड ने मुझसे कहकर उसे जेल करवाई थी, क्योंकि शिद्दत जज्बात से वो बोल भी नहीं पा रहा था। जवाहरात ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वहीं नीचे फर्श पे बैठती गई। वो गुमसुम सी लगती थी। मेरे मरे हुए बाप को आप रोज़ रुसवा करती हैं, कभी हारून उबैद के साथ, कभी किसी थर्ड क्लास कज़न के साथ, क्या हैं आप मम्मी, क्या हैं आप? वो बाहर खड़ा उसी तरह चिल्ला रहा था। सीढ़ियों के दहाने पर खड़ी सोनिया उसे यकटक देख रही थी। उसका वजी बहादुर सा बाप ऐसे क्यों अपने हवास खो रहा था? वो चुपचाप देखी गई। अंदर बैठी जवाहरात का फ़ोन मुसलसल थरथरा रहा था। उसने उसी बेजान से अंदाज में निकाल के देखा तो हारून का नंबर स्क्रीन पे जगमगा रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाया। बोलो। खुटी खुटी शकिस्त खोरदा सी आवाज़ निकली। मैं अफसोस करना चाहता था। सुने, आज छोटे छोटे बच्चे तुम्हें रुसवा कर गए जवाहरात। मुझे वाकईतन अफसोस है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? उनकी आवाज़ में आंच सी थी, मुस्कुराहट फातिहाना सा नाज। हाँ, तुम बोलते जाओ, मैं सुनती जाऊँगी। जो गलासत, जो बातें कहनी है कह दो। उसने फ़ोन कान से ज़ोर से दबाया ताकि सिर्फ हारून की आवाज़ समाज से टकराए और बाहर चीखते बेटे की बातें उस शोर से दब जाएं ताकि तकलीफ कम हो। मेरी बीवी के साथ भी यही किया था ना तुमने? उसको कहीं का नहीं छोड़ा था, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो आंखें बंद किए सुनती गई, गरम गरम आंसू आंख से निकल के चेहरे पे गिरते रहे। अब भी वक्त है जवाहरात, मुझे मेरी बीवी के अकाउंट तक एक्सेस दे दो। उसकी रकम, उसके जेवरात मुझे दे दो, मैं तुम्हें सारे स्कैंडल से निकाल दूंगा। तुम्हें लगता है मैं ढह गई हूँ, हार गई हूँ? हाँ, अभी जवाहरात कारदार बाकी है, उससे बड़े तूफान से गुजरी हूँ, अभी नहीं हारूंगी। मगर तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। वो सपाट से अंदाज में बोली थी, दूसरी तरफ से उन्होंने कॉल काट दी थी। बाहर से बोलते चिल्लाते हाशिम की आवाज़ फिर से आने लगी थी। जवाहरात ने कर्ब से आंखें मीच लीं। पिछले सारे तूफान में उसका ये बेटा उसके साथ खड़ा होता था, और आज कुछ तो हो। रात की सरहद में उतरने की सज़ा, गरम सूरज को समंदर में डुबोया जाए। मार्केट में मामूल का रश था, मसरूफ़ से लोग आगे पीछे गुजर रहे थे। फास्ट फूड की दुकानों से इश्तहा अंगेज़ खुशबुएं उठ रही थी। ऐसे में पार्किंग में कार खड़ी थी और वो दोनों अगली नशिस्तों पे बैठे नज़र आ रहे थे। अमीर के यानी हर हफ्ते की शाम उस मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने आता है। उसकी माँ को कोई क्रोनिक बीमारी है, आज हफ्ता है और आज वो आएगा। मगर मसला ये है कि शादी के वो कल सुबह की फ़्लाइट से उमरे के लिए जा रहा है और हज से पहले नहीं आएगा। उन लोगों के पास उमरा वीज़ा को हज तक बढ़ाने के बहुत तरीके होते हैं। अहमद सामने दुकानों पे नज़र जमाए कह रहा था। शादी ने इस बात में सर हिलाया, यानी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है उससे बात करने के लिए। हमारे नहीं, तुम्हारे पास, क्योंकि मुझसे सख्त नफरत है उस PMDC वालों को। अहमद ने जर्जरी लेकर सर झटका, क्यों, तुम्हारे पास कोई MBBS की जाली डिग्री भी है? अहमद ने जवाबन सिर्फ घूरा, तर्दीद नहीं की। ओके, तो फिर उससे बात मुझे ही करनी होगी। सादी ने गहरी सांस ली, ना सिर्फ बात करनी है बल्कि उसे राज़ी करना है। पैसे बहुत देगा, मगर ये PMDC का वाहिद क्लर्क है जो खुफिया तरीके से हमें पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स का डेटा फराहम कर सकता है, और हम फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए डॉक्टर माया को उन लाखों डॉक्टर्स में ढूंढ लेंगे। लेकिन इस शख्स के अलावा कोई क्लर्क ऐसा नहीं जो कारदार्स को ना बताए, उनके बहुत जानने वाले हैं PMDC में। वो मोहतात हो गए तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। अगर आपकी नसीहतें बंद हो गई हों तो मैं जाऊं और उमरे पे जाने वाले शख्स को रिश्वत की पेशकश करूं ताकि वो मेरा सच साबित करने में मेरी मदद कर सके। एक तो तुम लोगों के अखलाकियात से मैं बहुत तंग हूं, अहमद ने बुरा सा मुंह बनाया। इस मुल्क में कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता भाई, मैं इससे इत्तफाक़ नहीं करता, इसलिए पहले मैं उससे बातों से मनाने की कोशिश करूँगा। खुदा करे मुझे रिश्वत ना देनी पड़े। उसने कान में आला लगाते हुए दरवाज़ा खोला और फिर सर पे पी कैप जमाते हुए बाहर निकल गया। अंदर बैठे अहमद ने अपने कान में आले को जमाया और बोला, शॉप के करीब खड़े हो जाओ, वो जैसे ही आएगा मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। आहिस्ता बोलो, मेरे कान दर्द करने लगे हैं, वो कराहा था। अहमद हथेली पे लगा माइक मुंह के बिल्कुल करीब लेकर गया और मजीद ज़ोर से बोला, तुमसे एक बात करनी है। वो जो जेबों में हाथ डाले सड़क किनारे चलता जा रहा था, उंगली से कान में लगे आले को ज़रा ढीला किया और ना समझी से पूछा, क्या बात? तुम्हारी अम्मी ने गाजी से कहा है कि तुम्हें समझाए अब शादी कर लो, मगर उसका ख्याल है बंदे को एक नहीं तीन शादियां करनी चाहिए, इसलिए तुम्हें समझाने की जिम्मेदारी उसने मुझे दी है। सादी हल्के से हंस दिया, सर झुकाए वो कदम आगे को बढ़ा रहा था। मसलन क्या चाहती हैं अम्मी? यही के सारे पुराने तजर्बात भुलाकर शादी कर लो और उनको खुश कर दो। जब तक मैं नौशीरमा को सजा नहीं दिलवा देता तब तक नहीं करनी मुझे शादी। अब के वो संजीदगी से बोला था। उस दुकान के करीब एक स्टॉल पे रखे मैगजीन देखने वो अब रुका खड़ा था। यार क्या मिल जाएगा तुम्हें उस बेचारे को सजा दिलवा के? उसकी शक्ल नहीं देखी तुमने? मुझे तो लगता है वो बहुत अफसरदा और नादिम है। नदामत काफ़ी नहीं होती, अगर इतना ही नादिम है तो इतराफ़ी जुर्म क्यों नहीं कर लेता? इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता सादी यूसुफ खान, इसीलिए मैं इंसाफ लेने गया हूँ, इंतकाम नहीं। وہ تلخی سے میگزین کے صفحے پلٹاتے سر جھکائے بولا تھا، خیر تمہاری والدہ جاننا چاہتی ہیں کہ اگر وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کرے تو تم قبول کر لو گے؟ نہیں، اگر قید میں کوئی ایک آدھ پسند آ گئی ہے تو بتا دو، ہم نے یہ آپشن اوپن رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ساری ڈیلنگ اس آدمی سے میں نے ہی کرنی تھی تو پیسے کس چیز کے لیے تھے آپ نے؟ وہ میگزین میں چہرہ دیے بول رہا تھا۔ بات مت بدلو، خیر اس تک لے کر تو میں ہی آیا ہوں نا۔ اچھا وہ ابھی آنے والا ہے، اس کا فون اسی ایریا میں پہنچ گیا ہے۔ ایم آر کار میں بیٹھا ٹیبلٹ پہ جی پی ایس چیک کر رہا تھا۔ سادی اب نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ میگزین ہاتھ میں تھا اور پی کیپ نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ تبھی تھا کہ اس نے وہ آواز سنی، سیٹیوں کی، کہکوں کی۔ اس نے چونک کے گردن پھیری۔ پلازے کے ایک کونے والی دکان کے عین سامنے ایک لڑکا بیساکھی کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ ٹیڑھے سے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کے گرد گھیرا تنگ کیے کھڑے تین لڑکے اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، البتہ ایک لڑکا غصے میں بولنے لگا تھا۔ معذور لڑکے نے جواباً کچھ کہا تو اس نے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ ادھر مت دیکھو، اپنے کام پہ فوکس کرو۔ کان میں ایمر کی محتاط آواز آئی تو وہ سر چٹک کے آف کورس کہتا دوسری جانب دیکھنے لگا، البتہ چہرے پہ اضطراب سا پھیل گیا تھا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ معذور لڑکا پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف تینوں اطراف سے بڑھ رہے تھے۔ معذور لڑکے نے سامنے والے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پرے ہٹانا چاہا، مگر جواباً دوسرے نے اس کی بیساکھی کو پاؤں سے دھکیلا، وہ رپٹ کے گرا۔ سادی وہ آنے والا ہے، فوکس کرو، یہ آدمی آج ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ مجھے پتا ہے، بار بار ان کی طرف مت دیکھو، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کیس اور اس کی گواہیاں زیادہ اہم ہیں۔ احمد اسے یاد دلا رہا تھا، وہ سر ہلا کے خاموشی سے کھڑا رہا۔ کبھی کوئی کتاب اٹھا لیتا، کبھی کوئی رسالہ، کنکھیوں سے جھلکتا منظر شدت پکڑ رہا تھا۔ لوگ نظر انداز کیے گزر رہے تھے اور وہ تینوں اب اسے زمین پہ گرا کے مار رہے تھے۔ وہ آ گیا ہے، وہ دیکھو براؤن شرٹ میں اینک والا۔ ہاں، سادی سامنے دیکھنے لگا مگر اس کا دماغ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکے اسی طرح معذور لڑکے کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے میں اسے آنکھ کے کنارے پہ نظر آیا، ایک لڑکے نے اپنے بوٹ سے اس کے ٹیڑھے منہ پہ ٹھوکر ماری تھی۔ بس بہت ہو گیا، وہ تیورا کے گھوما اور جارحانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ سادی نو، واپس مڑو۔ سادی یوسف، احمد اس کے کان میں گرجا تھا۔ یو نو وٹ؟ اس نے کان میں لگا آلہ دو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور ہاتھ منہ کے قریب لے جا کے بولا، تم میری ماں نہیں ہو، اور اسے جیب میں ڈالتا تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ ایمر نے بے اختیار سٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ کمزور سے کیوں لڑ رہے ہو، ادھر آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ پی کیپ کا رخ پیچھے کو موڑا تاکہ چہرہ سامنے واضح نظر آئے، اور آستین اوپر چڑھاتا وہ ان کی طرف آیا۔ وہ چونکے تھے، ایک نے منہ بھر کے اسے گالیاں دی، دوسرا اس کی طرف بڑھا، مگر اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور خاور قید خانے کے کمرے میں تھے، وہ کمرہ جس کے دیوار پہ ان گنت لکیریں لگی تھی، اور خاور اس کو بتا رہا تھا کہ اسے کیسے کسی کو مارنا ہے، صرف بے ہوش کیسے کرنا ہے، اپاہج کیسے کرنا ہے، قتل کیسے کرنا ہے۔ اس کے سامنے صرف خاور تھا اور وہ اپنا ہاتھ اور پاؤں گھما گھما کر اس کو مار رہا تھا۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف وہ دونوں تھے، اور ان کے ہاتھوں کی مہارت تھی سر چکا کے ایک طرف سے نکل جانا اور پلٹ کے دے مارنے کا انداز تھا، ارد گرد اور کچھ نہیں تھا۔ سرخ دھند چھٹی تو سامنے وہ تینوں اب قدرے زخمی حالت میں پیچھے کو ہٹ رہے تھے، بس چند لمحے لگے تھے ان کو بگانے میں۔ چند راہگیر جو تماشا دیکھنے رکے تھے اب وہ بھی مڑ گئے تھے۔ اپاہج لڑکا زمین پہ گرا ہوا تھا اور اس کے جسم سے جا بجا خون نکل رہا تھا۔ منہ کی چوٹیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی، وہ جھکا اور اسے ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھانے لگا۔ لڑکا نیم بے ہوش تھا، مندی آنکھوں سے یکٹک دیکھتا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے کان میں آلہ دوبارہ لگا چکا تھا۔ ٹیکسی کر کے جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، وہ جلا بھنا سا بولا تھا۔ سادی نے چونکے دور رکھے میگزین اٹینڈ کو دیکھا، وہ چلا گیا؟ نہیں، اس نے یہاں اعتکاف میں بیٹھنا تھا، اس لیے دیکھو شاید ابھی تک ہو۔ وہ سخت سیخپا ہوا، یا تو مجھے کام نہ کہا کرو، اور اگر کہا کرو تو میرے طریقے سے عمل بھی کیا کرو۔ ایمر، وہ لڑکے کو سہارا دے کر چلا آ رہا تھا، میں نے یہ جنگ ہے صرف ایک کیس جیتنے کے لیے، یا ایک امیر لڑکے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش کے لیے نہیں کی تھی۔ मैंने ये लड़ाई इसलिए मोल ली थी ताकि कोई मगरूर और बददिमाग लड़का किसी आम कमज़ोर लड़के को यूं ना मार सके, कोई अपने घमंड में किसी को बुली ना कर सके, और जब भी कोई ये करे तो उसका हाथ रोका जाए, और अगर रुकने से ना रुके तो उसका हाथ तोड़ा जाए, ताकि ख़ास लोग आम लोगों को अपने पैरों तले ना रोन दें। अगर मैं ये होने दूँ तो मैं कैसा इंसान हुआ, वो टैक्सी स्टैंड की तरफ जाते हुए कह रहा था। बेड़ा गर्क तुम्हारी अखलाकियात का, मैं बता रहा हूँ, आज से मैं नौशेरवा के साथ हूँ, कम अज़ कम वो मेरी बात तो मान लेता, वो कार स्टार्ट करते हुए बोला था। कम अज़ कम उस वक्त वो उसे ज़ख्मी के साथ अस्पताल नहीं ले जा रहा था, खुद जाए अब टैक्सी में, माँ नहीं हूँ मैं उसकी। हाँ, उस शाम हाशिम कारदार अभी तक अपने ऑफिस में मौजूद था। खिड़कियों के आगे अंधेरा फैल चुका था और ऑफिस की इमारत मुलाजमों से तकरीबन खाली हो चुकी थी, मगर वो कतन तकान ज़्यादा नहीं दिखाई देता था। सीट पे टेक लगाए वो पूरे यकीन और अज़म से सामने बैठे रईस से कह रहा था, 6 दिन है हमारे पास, 6 दिन में तुम्हें फूल प्रूफ और ठोस मंसूबा बनाना है। मैं कर लूँगा सर, आप बेफिक्रें, वो जो साथ साथ लैपटॉप पे खटकर टाइप भी किया जा रहा तसल्ली आमेज अंदाज में बोला। मुझे खावर की कमी महसूस ना होने देना, हाशिम ने तंबीह की थी, उसने सिर्फ सर को खम दिया। तभी दरवाज़ा अफरा तफरी के आलम में खुला और हड़बड़ाई हुई सी हलीमा अंदर दाखिल हुई। सर तुम अभी तक यहीं हो, अब चले जाना चाहिए तुम्हें, वो नरमी से बोला था, मगर हलीमा चेहरे पर दौड़ती हवाइयों के साथ सामने आई। सर यू नो हम सिक्योरिटीज एक दूसरे से अनटच होती हैं और बहुत सी बातें शेयर करती हैं, वो फूले तनफ्फुस के साथ बोल रही थी। आगे बोलो, वो तमहीद से बेजार हुआ। सर नौशेरवा साहब की सिक्योरिटी की कॉल आई है मुझे अभी अभी, उन्होंने नौशेरवा ने एक होटल में मीडिया के नुमाइंदों को बुलाया है और वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हाशिम बिजली की सी तेजी से खड़ा हुआ, उसका रंग फक हुआ था। कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ़ोन और वॉलेट उठाते हुए वो चीखा था। कुछ नहीं मालूम सर, वो बस कोई अहम इंकशाफ करने जा रहे हैं। अगले अल्फाज हाशिम ने नहीं सुने थे, उसे बस ये नज़र आ रहा था कि वो दौड़ रहा है, रईस उसके पीछे भाग रहे, राहदारियाँ, ऑफिस कैबिन, लिफ्ट, वो पसीना पसीना होते जिस्म के साथ उबूर करता भागता चला जा रहा था। यूँ लग रहा था सारी इमारत उसके सर पर गिरने वाली हो, हर शय मलिया में ठोकर ज़मीन बोस होने वाली हो, सारी दुनिया चल कर राख होने वाली थी। सड़कों पे गाड़ियाँ, लोग, दरख्त भाग रहे थे और उसकी ज़िंदगी पीछे को दौड़ रही थी। बरसों की मेहनत, साख, इज्जत, सब कुछ नौशेरवा के इतराफ़े जुम्म से मिट्टी में मिलने वाली थी। वो अपने भाई को खोने जा रहा था, वो तेज़ ड्राइव कर रहा था, रईस उसे रफ्तार हल्की करने को कह रहा था मगर वो नहीं सुन रहा था, उसे पसीने आ रहे थे। उसका भाई अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा था, नज़रों के सामने उसके बचपन के मनासिर घूम रहे थे। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बार बार लुढ़क के गिर जाता तो वो झुक के उसे उठाता, उसे संभालता, उसकी उंगली पकड़ के उसे वो दुश्वार जीने पार करवाता। ये उंगली कैसे छूट गई, कैसे फैसला कर लिया उसने इस बेवकूफ़ी का, ओ नहीं शेरू प्लीज़ नहीं। हॉल में रजदा बेपना रश उसे पोडियम पे डाइस के पीछे शेरू खड़ा नजर आया। वो 3 पीस सूट और टाई में तैयार खड़ा था, बाल भी जेल से जमा रखे थे और एक हाथ डाइस पे रखे वो माइक पे चेहरा ज़रा झुकाए बोल रहा था। सामने बैठा मजमा धड़ाधड़ तस्वीर बनाता रहा, वीडियोस बना रहा था। हाशिम सफ़ेद चेहरे के साथ आगे बढ़ने लगा मगर रईस ने उसे बाजू से थाम के रोका। सर ऐसे मत करें, तमाशा बन जाएगा पूरी दुनिया के सामने, इसे रोको, बंद करो ये सब, बिजली काटो, सिग्नल जाम करो, कुछ करो, वो सुर्ख आँखों के साथ गरजा था। सर मैं कुछ करता हूँ मगर आप पुरसकून रहें, रईस उसे रोक कर खुद दूसरी तरफ भागा था। हाशिम गहरे गहरे सांस लेता भी यकीनी और खौफ से पोडियम पे खड़े शेरू को देखे गया। वो आज बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा था, शायद स्टेज की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी। उसने जीने कैसे चढ़े, वो क्यों नहीं लड़खड़ाया, वो बस उसे देखे गया। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे पहला सवाल यही पूछना चाहते हैं कि मैंने सादी यूसुफ पे हमला किया था या नहीं, इसलिए बताता चलूँ कि केस अदालत में है और उस पे बात करना मना है, लेकिन मैं सिर्फ वही कहूँगा जो मैं कह सकता हूँ। बोलते हुए उसकी नज़रें नीचे मजमे के दरमियान खड़े हाशिम पे जा ठहरी, दोनों की निगाहें मिली। हाशिम ने दहकते कीले चेहरे के साथ नपी में सर हिलाया, गोया मिन्नत की। मत करो शेरू, खुदारा मत करो मेरे भाई, और मैं आपको इस केस के बारे में वही कुछ कह सकता हूँ जो मैंने पहले दिन अदालत में कहा था, मैं बेगुनाह हूँ और मैंने सादी यूसुफ पे हमला नहीं किया था। अदालत क्या फैसला करेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने यहाँ आपको इस बात के लिए नहीं बुलाया। हाशिम का अदा बिल्कुल ठहर गया। आंखों में बेयकीनी और हैरत लिए वो यकटक उसे देखे गया। रिपोर्टर्स धड़ाधड़ लिख के जा रहे थे, क्लिक क्लिक तस्वीर उतारी जा रही थी। मैं आज एलानिया तौर पे अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये कंपनी हमने अच्छी नीयत से शुरू की थी और इसको चाइना में रजिस्टर करवाया था। हमारा मकसद ये था कि हम टर्बाइंस बनाकर हकूमत को बेचें ताकि वो उन थरकोल पावर प्रोजेक्ट में कोयले से गैस बनाने के अमल में इस्तेमाल कर सके। मेरी कंपनी आज इस असामी के लिए हकूमत की नज़र में एक मजबूत उम्मीदवार है और हो सकते हैं हम ये टेंडर ले भी जाएं। मगर हाशिम बिल्कुल सुन सा खड़ा था, यकदम बिजली बंद हो गई। हॉल में खूब अंधेरा छा गया, शोर सा बुलंद हुआ, हा हू की आवाज़ें आईं, मगर इवेंट ऑर्गेनाइजर जल्दी जल्दी सबको खामोश कराने लगा। कैमरों के फ्लैश ऑन कर लिए गए, अंधेरे में फिर से सफ़ेद रोशनियों की सिर्फ माइक का मस्ता था, मगर पोडियम पे खड़े नौशीरमा को परवाह नहीं थी। वो सर उठा के बोले जा रहा था मजीद बुलंद आवाज़ में, मगर मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मेरी कंपनी जो टरबाइन बना रही है और जिसमें मेरे ख़ानदान ने करोड़ों रुपया लगाया है, वो टरबाइन नाकिस है। मुझे ये एतराफ़ करने दे कि इस लोड शेडिंग से लड़ने के लिए, उंगली उठाकर अंधेरे हॉल की तरफ इशारा किया, इस अंधेरे का मुकाबला करने के लिए थर के जिस कोयले को ज़मीन के अंदर ही गैस बनाया जाना था, उस अमल के लिए अगर किसी कंपनी की टरबाइंस कारगर हैं तो वो शेल है। शेल के अलावा इस खिते की तमाम कंपनीज की टरबाइंस नकारा हैं और वो UCG यानी जेरे ज़मीन कोयले को गैस बनाने के अमल यानी कोयले को खोद कर निकाले बगैर अंदर ही गैस में तब्दील कर देने के लिए मुकम्मल तौर पे नकारा हैं। ये प्रोजेक्ट अगर किसी कंपनी को मिलना चाहिए तो वो शेल है। शेल के अलावा हुकूमत अगर किसी और कंपनी को ये काम सौंपती है तो वो अपनी आवाम के साथ धोखा करेगी और टैक्स पेयर्स मनी को गलत जगह इस्तेमाल करेगी। पसीने पसीने खड़ा नौशीरवा मोबाइल्स और फ्लैश लाइट्स की रोशनी में सारे हॉल से यकता और रोशन नज़र आ रहा था। आगे पीछे हर जगह अंधेरा था, बस उसका चेहरा रोशन था, चमकता हुआ। सारी मुदाखलत और बद इंतज़ामी के बावजूद अब सब खामोशी से उसे सुन रहे थे। मैं इस कंपनी के CEO की हैसियत से आज रिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट का अहल नहीं हूँ। मेरे खिलाफ़ चलने वाले ट्रायल से मैंने ये सीखा है कि मैं अभी तक कुछ नहीं सीख पाया, इसलिए मैं बाइज्जत तौर पे अपनी कंपनी से अलग होकर एक मल्टीनेशनल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मेरे बाप और भाई ने मेहनत करके अपना रास्ता बनाया, उस तरह मैं भी मुश्किल रास्ता चुन रहा हूँ। अगर मैं लोड शेडिंग को ख़त्म नहीं कर सकता तो कम अज़ कम मैं इन तरीकों की हमायत भी नहीं करूँगा जो इस मसले को बढ़ाते हैं घटाते नहीं। इसलिए ना सिर्फ मैं अपनी कंपनी से मुस्तीफ़ा हो रहा हूँ बल्कि अपने पेरेंट कंपनी जो कि एक IPP है उससे भी रिज़ाइन कर रहा हूँ। और आखिर में एक बात बुलंद आवाज़ में कहते हुए उसने कागजात का एक पलंदा उनको दिखाया, मैं इस पेपर को पब्लिश कर रहा हूँ और इसकी एक कॉपी आप सबको 10 मिनट पहले ईमेल कर दी गई है। इसमें मैंने IPPs की हकूमत से मुआहदों पर रोशनी डाली है क्योंकि मैं मज़ीद अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसमें हम IPPs पूरे पैसे लेकर आती बिजली बनाते रहे। मैं इसको बदल नहीं सकता मगर इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठा सकता हूँ। जानता हूँ कि मुझे अब विस्टल ब्लोअर कहा जाएगा और मुझे शायद कोई कंपनी जॉब ना दे और कोई मेरे साथ कारोबार ना करे क्योंकि रात तक लोग मेरी कंपनी से पैसा निकाल कर उसे दिवालिया कर देंगे, लेकिन मैं अब मज़ीद खामोश नहीं रहूँगा। मैं अपनी तमाम कंपनी पोजिशन से इस्तीफ़ा देता हूँ, शुक्रिया। अब वो पोडियम से उतर आया था मगर हाशिम यकटक पत्थर का बुत बना उसे देख रहा था। रिपोर्टर शहद की मक्खियों की तरह उस पर सवालों के लिए चपटे थे मगर वो खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा था। वो जीने खुद चढ़ा था और वो जीने खुद उतर रहा था। हाशिम के हाथ बर्फ हो रहे थे, वो अंधेरे में तनहा खड़ा रह गया था। मुझे सुकून मैसर नहीं तो क्या गम है, किलों की उम्र तो कांटों के दरमियान गुजरी। 6 दिन बाद मोरचाल पे रात गहरी होकर उतर रही थी, सब सो चुके थे मगर हुनैन लाउंज में मौजूद थी। आस्तीन ऊपर चढ़ाए वो स्टूल पे खड़ी दीवार पे स्टेंसिल लगा कर उसको पेंट कर रही थी। स्टेंसिल यानी प्लास्टिक का बड़ा सा टुकड़ा होता है जिसमें डिज़ाइन की जगह खाली होती है, जैसे अमूमन हाथ पे मेहंदी लगाने के लिए हथेली पे रख कर ऊपर मेहंदी लगा दी जाती है और जब प्लास्टिक उठाओ तो नीचे नक्शो निगार बन जाते हैं। उसके स्टेंसिल पे बड़ा सा दरख्त कटा हुआ था और वो एहतियात से उस पे ब्रश फेर रही थी। अंदर जुमर अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठी काम कर रही थी। गाहे बगाहे निगाह उठा के घड़ी को भी देख लेती। 11 बजने को आई थी और फारिस नहीं आया था, और उसी पल अचानक से उसका फ़ोन बजा। फारिस कॉलिंग देखकर लबों पे मुस्कुराहट बिखर आई, मगर जब मोबाइल कान से लगाया तो लहजा खुश्क बना लिया। जी कहिए, अहम, वो किंकारा था। किधर हो? घर पे, और कहाँ हो सकती हूँ? एक एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, उधर आ जाओ। इस वक्त? मगर क्यों? एक अहम गवाह से मिलवाना है, ज़्यादा सवाल मत पूछो, बस एक घंटे के अंदर उधर पहुँचो। और सुनो, सिर्फ तुम आना, साथ में पूरे घर को मत ले आना। सुमर ने चौंक के घड़ी को देखा, 12 बजने में एक घंटा था। एक भरपूर मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। और अगर मैं ना आऊँ तो? लम्हे भर के तवक्कुफ से वो बोला, पता भेज रहा हूँ, जल्दी आओ। उसकी तवक्को के ख़िलाफ़ उसने कोई तपाने वाला जुमला कहे बगैर फ़ोन बंद कर दिया। सुमर ने मुस्कुरा के स्क्रीन को देखा, जहाँ उसका पैगाम जगमगा रहा था। पता पढ़कर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हुनैन ने अभी दरख्त की पहली शाख मुकम्मल पेंट की थी, जब खुलते दरवाजे की आवाज़ पे वो चौंकी। सुमर आहिस्ता से कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर रही थी। सियार डिज़ाइनर वेयर पहने, हल्का मेकअप, इयररिंग्स, कोनी पे पर्स। हुनैन ने हैरत से उसे देखा, आप इस वक्त किसकी शादी में जा रही हैं? अपनी शादी की एनिवर्सरी में जा रही हूँ, सुमर ने बहुत सुकून से तस्दीक की। हुनैन चौंकी, कल 20 मई है? एक साल हो गया? कल नहीं, अभी 12 बजे से 20 मई है। और फारिस, आपको इतने दिन से डिनर करने के बाद बिलाखिर आज वक्त मिल ही गया मुझे डिनर पे बुलाने का। हन्ना की आंखें चमकी, कहाँ बुलाया है? हम दोनों के लिए एक यादगार जगह है वो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, मुझे देर हो रही है। वैसे उनको चाहिए था आपकी मर्ज़ी की जगह पर लेकर जाते, आपको टेबल रिजर्व करके बता रहे हैं आप। वो तो गवाह को मिलवाने का बहाना करके बुला रहा है, मगर अकेले आने का कहना, और वो भी 20 मई की रात, जाहिर है वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो मुस्कुराकर उसको अलविदा कहती बाहर की तरफ बढ़ी। यूं ही हुनैन के दिल ने तमन्ना की कि वो आज फिर चाबियां भूल जाएं और वापस आए, मगर वो उजलत में थी। खैर, हन्ना ने सर झटक कर काम करने लगी। दरख्त की ऊपरी चार शाखें बहुत मेहनत और एहतियात से वो पेंट कर चुकी थी, जब बैरूनी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। फिर अंदर आने की आहट, हन्ना चौंक कर पलटी। फारिस चाबियां दरवाजे के करीब टोकरी में डालता अब उधर आ रहा था। हुनैन ने फौरन घड़ी को देखा, 12 बजने में 10 मिनट थे। उसे शदीद गुस्सा आया, यानी आपने वाकई गवाह से मिलवाना था और वो इतनी खुश कि आप उनको डिनर पे बुला रहे हैं? वैसे कौन सा गवाह था ये? अंदर आते फारिस ने रुककर उसे देखा, जो स्टूल पे खड़ी थी और हाथ में स्टेंसिल ब्रश और पेंट की प्लेट थी, दूसरे हाथ में टिशू था। वालेकुम सलाम हुनैन, वो थका हुआ लग रहा था। तारीख भूल गई थी क्या? डिनर पे क्यों नहीं गए? क्या शुरू होगी हो घर आते ही? वो ना समझी और उकताहट से बोला। हुनैन ने ठहर के पहले उसे देखा, फिर उसके कंधे के पीछे। सुमर आपके साथ नहीं आई? उसका दिल जोर से धड़का था। वो मेरे साथ तो नहीं थी, मैं तो अभी आ रहा हूँ। वो हैरान हुआ था। हुनैन के कदमों से ज़मीन सिरकने लगी। आपने अभी अभी उनको कॉल की थी और कहा था कि आपको उनको किसी गवाह से मिलवाना है ना? वो हकलाई। चंद लम्हे लगे फारिस को उसकी बात समझने और एकदम उसका पूरा दिमाग सुना उठा। वो तेज़ी से उसके करीब आया। हन्ना, मैंने उसे कोई कॉल नहीं की, कहाँ है वो? हुनैन के हाथ से पेंट ब्रश सब फिसल गया। आपने उनको कहा कि अकेले आना, वो अकेली चली गई। वो खुश थी बहुत ज़्यादा, उसका गला रोंदा, वो दम बखुद खड़ी थी। किधर किधर गई है वो? वो हवास पाख्ता सा पूछ रहा था। शल से हुनैन ने नफी में सर हिलाया, ये नहीं बताया। फारिस भी अख्तियार पीछे को भागा, टोकरी से चाबी उठाई और मोबाइल पे नंबर डायल करते उसने दरवाज़ा खोला। जुमर का फ़ोन ऑफ जा रहा था। उसकी समातों में एक फिक्रा गूंज रहा था, ही कैन नॉट प्रोटेक्ट हिज वुमेन। ओह खुदाया, वो इतने दिनों से गलत औरत की हिफाजत कर रहा था। ओह खुदाया।